پروٹیکشن ہے, اور وہی لفظ عربوں نے اٹھایا توکیلے کے لیے کہ وہ بھی پروٹیکشن ہے. من سیاسیم ان کے فورٹریسز سے وقذف فی قلوبہم الرعب, اور اللہ کریم نے ڈال دیا ان کے دلوں میں ہیبت, فریقاً تقتلون, تو ایک گروہ کو جو فائٹر تھے, فریقاً ایک گروہ آل کتاب میں سے, تقتلون انہیں آپ قتل کرتے رہے, وتاثرون فریقاً اور قید میں ڈالتے رہے, یعنی اسیر بناتے رہے, اور اسیر بناتے رہے, قیدی بناتے رہے, فریقاً دوسرے گروہ کو یعنی ان کے خواتین اور ان کے بچوں کو, وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ, اور اللہ نے دے دیا آپ کو, أَوْرَثَكُمْ میراث میں دے دیا, تو میراث کا لفظ اس لیے استعمال کر دیا کہ وداؤٹ اینی کاز اللہ نے دے دیا آپ کو. جس طرح میراث آدمی کی ملک میں آ جاتی ہے, اس نے اس کے لیے کوئی تک ادو نہیں کیا, جو باپ مر گیا اور میراث آ گیا, صحیح, اس لیے اسے کہتے ہیں ملکیت اجباری. میراث کو کیا کہتے ہیں؟ ملکیت اجباری. ایک ہوتا ہے ملکیت اختیاری, اب قریشی صاحب کا یہ ٹیپ ریکارڈ اس کی ملکیت ہے, لیکن یہ اختیاری ہے, اختیاری ان سینس کہ اس نے خرید لیا ہے اپنے اختیار سے, لیکن میراث جو آ جاتی ہے وہ ملکیت اجباری بائی فورس آ گیا ہے. بائی فورس مینس کہ وہاں پہ آپ کے کنسنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہاں پہ آپ اگر کہیں بھی کہ میراث مجھے نہیں ملنا چاہیے, لیکن پٹواری جب انتقال کرے گا تو آپ کا نام لکھے گا اس میں. پاکستان میں جب پٹواری, کیونکہ وہ تو موری صاحب سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے کہ بھائی آدمی مر گیا, اس کے اتنے ورثہ ہے, یہ مر گئے ہیں, تو موری صاحب سٹمپ کر کے بھجوا دیتا ہے, اسی کے انداز پر وہ انتقال بنا دیتا ہے. کیوں لالا کس طرح کرتا ہے؟ یہی اسی طرح کرتا ہے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ, وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ, تو اسے کہتے اجباری ملکیت. میں نے آپ کو ملکیت میں بتا دیا تھا کہ اسباب جو ملکیت پیدا کرتے ہیں وہ کتنے ہیں, اس سے بات نہیں چلے گی, کہ دو قسم کے اسباب ہیں, ایک کو کہتے ہیں اسباب منشئہ اور دوسرے کو کہتے ہیں اسباب ناقلہ. اسباب منشئہ وہ سبب ہوتا ہے جو آپ کو اونرشپ دے دیتی ہے فرام دا ویری بگننگ, کہ اس چیز پر آپ سے پہلے کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں کس کی ملکیت ہیں؟ کسی کی بھی نہیں, بس جس نے پکڑا اس کی ملکیت شروع ہو گئی. تو وہاں پہ شکار کھیلنا یہ ہے وہ سبب جو فرام دا ویری بگننگ فش پر آپ کو ملکیت دے دیتی ہے, کسی پرندے پر آپ کو ملکیت دے دیتی ہے, کسی مادن ریکارڈ اور کنز اور ٹریجری ہڈن ٹریجری پر آپ کو ملکیت دے دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں اسباب منشئہ. اور دوسرا کہتے ہیں اسباب ناقلہ, کہ کسی کی ملکیت ہے وہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے. اسباب ناقلہ للملکیہ, وی ٹرانسفر دی ملکیہ فرام ون ٹو انادر. اسباب ناقلہ میں دو قسم کے ہیں, ایک وہ جو سبب بطور خود ملکیت کے لیے ہی وہ کیا جاتا ہے, وہ جو سبب ہے ملکیت کے نقل کا انٹینشنلی وہ عمل کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ٹرانسفر ہو جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سبب کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ اصلاً کسی اور مقصد کے لیے ہوتا ہے لیکن بطور سپلیمنٹری, سپلیمنٹری اور سیکنڈری طور پر یہ چیز ملکیت میں آ جاتی ہے. تو پہلے والے کا مثلاً بیع اور شراء, پرچیز اینڈ سیل, سیل اینڈ پرچیز, سیل اینڈ پرچیز آدمی کس لیے کرتا ہے؟ کہ یہ چیز ملکیت میں آ جائے. جو سیل کرتا ہے وہ کہتا ہے اس کے ڈالر میری ملکیت میں آ جائیں, اس لیے کرتا ہے. جو پرچیز کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ بیگ فار ایگزامپل, یہ رحل, یہ پریئر رگ, یہ میری ملکیت میں آ جائے. تو وہاں پہ تو وہ کنٹریکٹ ہے ہی اس لیے کہ ملکیت کو ٹرانسفر کرے, لیکن ایک کنٹریکٹ ایسا ہے, کنٹریکٹ ایسا ہے جو بنیادی طور پر ملکیت کے لیے نہیں, ملکیت اس کے پس منظر میں آ جاتی ہے, اور وہ ہے نکاح. وہ ہے نکاح. تو نکاح جب آدمی اور عورت آپس میں کرتا ہے تو نکاح کس پرپس کے لیے؟ وہ اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے, سیکسوئل تقاضے پورے کرنے کے لیے, لیکن سیکنڈری طور پر مہر کی مالیت شوہر کی ملکیت سے منتقل ہو کے بیوی کے پاس چلی جاتی ہے. حالانکہ وہ نکاح جو کرتی ہے وہ مہر کے لیے ہی ہوتی ہے, مہر اگر نکاح میں نہ بھی ہو تو نکاح ہو جاتا ہے, صحیح. تو یہ تو ہے اسباب اختیاری, یہ کیا اسباب اختیاری, اور دوسرا ہے اسباب غیر اختیاری. اسباب غیر اختیاری, اسباب غیر اختیاری میں ایک دو تین چیزیں آتی ہیں, ایک وراثت، دوسری وصیت، اور تیسری غنیمت. اگر مسلمان جہاد میں چلا جائے اس لیے کہ غنیمت کا مال مل جائے، وہ مجاہد کہتا ہے. اللہ نے فرمایا شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت اور نہ کشور کشائی. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ کریم نے دے دیا آپ لوگوں کو ان کی زمین، و دیارہم، ان کے گھر، و اموالہم، اور ان کے مال. وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُوهَا، اور وہ زمین ان کی، لَمْ تَطَوُوهَا، جسے آپ ابھی تک روند ہی نہیں ڈالے تھے. کیونکہ ان کی کچھ زمینیں مدینے سے بڑی دور تھی، وہ بھی غنیمت بن گئی. اللہ کریم نے فرمایا آپ لوگوں نے تو اس زمین پر ابھی تک پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، وہ بھی آپ کی ملکیت میں آ گئی. وَأَرْضًا، اور وہ زمین، لَمْ تَطَوُوهَا، جس پر آپ نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھا تھا. یتو کا معنی روندنا، وطا یتو کا معنی روند ڈالنا، کہ ابھی تک آپ نے روندا نہیں تھا. یعنی مینز کہ ابھی تک آپ لوگوں نے ما وضعتم قدمکم علی غیر ذلک الارض ولکن ملککم اللہ. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ کریم ہر ایک چیز پہ قدرت اور کنٹرول رکھنے والا ہے. کیسا کام کر دیا، اس لیے کہ ہر چیز کو وہی کنٹرول کرتا ہے. یا ایھا النبی، یہ دوسرا خطاب رسول پاک کو، ایک تو پہلے گفتگو کیا تھا، یہ دوسرا. یا ایھا النبی، او نبی، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اموال غنیمت آتے رہے، کتنے؟ ڈیر سارے. کتنے جی؟ ڈیر سارے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصے کے سارے مال وہ اللہ کے راستے میں لوٹا دیتے. کوئی آتا اسے کہہ دیتا مجھے سواری چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھوڑا دے دیتے. کوئی کہتا مجھے اونٹ چاہیے، وہ اونٹ دے دیتے. ایک بدو اس کے پاس آئے، اس نے کہا جی مجھے اونٹ چاہیے، میری باربرداری کا کوئی پروگرام کوئی ہے نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ مزاح کیا. امام ترمذی نے باب ما جاء فی مزاح النبی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش طبعی کیا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ. حضور علیہ السلام نے اسے کہہ دیا کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. اب اونٹنی کے بچے سے تو اپیرنٹلی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب دودھ پینے والا بچہ ہوگا. اس نے کہا جی میں مشقتی آدمی ہوں، مجھے اونٹ چاہیے، میں اونٹنی کے بچے سے کیا کروں گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَهْلُ وَلَدَتْهُ إِلَّا النَّاقَة، وہ جو اونٹ میں آپ کو دے رہا ہوں وہ اونٹی ہے کا بچہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خوش طبعی کیا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ کہ وہ جو اونٹ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اونٹی کا بچہ ہوتا ہے. اور بحرین کے غنائم آگئے 90,000 دینار. کتنے جسٹ امیجن ایٹ دیٹ ٹائم، 90,000 دینار میڈ آف گولڈ، ناٹ میڈ آف دس کرنسی پیپر. 90,000 دینار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، بعد صلاۃ العصر قسم کلہا 90,000 دینار، اور ایک روپیہ بھی اپنے لیے نہیں رکھا. عصر کے بعد، مغرب کے بعد فارغ ہو کے گھر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حلف الدار شیء لیو، کل کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کچھ ہے کھانے، یہ ہے نبی کا گھر، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما فی الدار شیء الا التمر والماء، سوائے کجور کے اور پانی کے اور کوئی چیز نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو 3-4 کجور دے دیں اور ایک کپ پانی دے دیں. کجور کھا لیا اور پانی پی لیا، پانی پی لیا، اور پھر کہہ دیا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. ہم کتنے کھانے کھا جاتے ہیں ایک وقت پر؟ فلاں کے پاس جائیں گے، فلاں ہوٹل میں جائیں گے، تڑکا لگائیں، کڑھائی کروا دیں، ٹکے بنا دیں، کباب بھی ہو، شیش بھی ہو اور چپلی بھی ہو، صحیح، اور دعا میں یاد ہی نہیں رہتی کہ اللہ کی حمد ادا کریں، اور پھر میٹھا بھی ہو اور پھر اس کے اوپر چھائے بھی ہو. دولے میں کن ہونا کا شہ بادل عقل فیقول الناس الدعوت غیر تامہ، لابد ان کن ہونا کا گاوا و شاہ. فہذا ما قد قال واحد من علمائنا حينما كان مدعوا عند احد فاكل واكل واكل كثيرا من الاشياء مختلف الماكولات ولكن المضيف لم يحضر الشاي فانه دعا له اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمون وسلط عليكم الملائكه الا جبريل. فقال ولماذا استثنيت جبريل؟ فقال لانك لم تحضر الشاي، اذا ما احضرت الشاي سوف ينزل جبريل بالرحمه عليك. ایک مولوی صاحب کسی کے یہاں مدعو تھے، تو اس نے حضور کی دعا پڑھی، کیونکہ چائے نہیں پلائی گئی تھی دعوت کی، شاید پشتون تھا وہ. پشتون کو آپ تکے بھی کہے چائے نہ پلائے، وہ کہتے کہ آدمی مہمان نواز نہیں ہے. کیوں؟ ہاں صحیح کھانا نہیں کھلایا, اس لیے کہ چائے کا دو ہمیں اگر مہمان کہیں بھی کہ میں چائے پیتا نہیں, ہم کہتے ہیں آپ نہیں پیئیں گے, ہم تو پکاتے ہیں. صحیح, کیونکہ پھر ہماری سنت ہم سے چھوٹ جائے گی اور ہم اپنے سنت کو چھوڑ دے نہیں. کنات پٹانوں کی سنت آج سنت مشتوں دیکھو ہونا کا شاید بارہ تمام کل تمام سامان کھانا لنچ اور ڈنر لابد یقین ہونا کا شاید بارہ تمام. تو موری صاحب نے دعا کی کیا کرا تمام حکم الابرار, نیک لوگ ہمیشہ آپ کا کھانا کھائیں, بروں کو کھانا کھلانا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. وافطر عندکم الصائمون, اور روزہ دار آپ کے ہاں افطاری کیا کریں, یہ برکت والی دعا ہوتے ہیں. وسلط علیکم الملائکہ, اور اللہ رحمت والے فرشتے آپ کے گھر میں نازل فرمائے. تو اس نے کہا وسلط علیکم الملائکہ, اللہ رحمت والے فرشتے آپ کے اوپر نازل فرمائے, آپ کے گھر پہ مسلط کرے الا جبریل, سوائے جبریل کے. تو اس نے کہا جبریل کو آپ نے کیوں ایکسپٹ کر دیا یا ایگزامٹ کر دیا؟ اس نے کہا کہ آپ چائے نہیں لائے, وہ چائے کے ساتھ پاگل ہوتا ہے. لائی جائے تو جبریل پہنچے گا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی, تو انسان تو انسان ہوتے ہیں, بشر بشر ہوتے ہیں, بشری تقاضے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ذرا زور سے. ہاں تبھی تو میں نے کل کہہ دیا تھا وہ پشتونوں سے, میں نے کہا کہ پیر بابا ہمارے ہاں بڑے بزرگ ہیں, یہ پنجاب والے سارے لوگ سبق جنگیاں لگا کر باہر کے موسم میں سینکڑوں گاڑیاں وہاں آتے ہیں, کہتے ہیں عرس ہے, صحیح پنجاب والے آتے ہیں, ہمارے پشتون نہیں مانتے یہ چیزیں. اچھا تو وہ آ جاتے تو پیر بابا بہت بڑے بزرگ تھے, سید علی ترمذی رحمت اللہ علیہ, اور یہ مغلوں کے بانجے تھے, یہ جو مغل شاہی خاندان ہیں ان کے بانجے تھے, کہتے ہیں بابر کے بانجے تھے. تو سید علی ترمذی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی عالم تھے, تو وہ اس کا بیٹا ہو گیا تھا, تو خواتین آ رہی تھی, تو دوسرے خواتین راستے میں ملے, انہوں نے کہا کہاں گئے تھے بھائی؟ تو میں کہا کہ ہم گئے تھے پیر بابا کے گھر. انہوں نے کہا پیر بابا کے گھر کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس کا بیٹا ہو گیا. تو ان خواتین میں ایک نے دوسروں سے کہہ دیا کہ اچھا یہ قیامت قریب آ گئی, بزرگ بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں, قیامت کی نشانیاں ہیں. صحیح, تو بشری تقاضے ہیں, بشری تقاضے دبتے نہیں, دبنے سے بھی نہیں بدلتے, جو دباتے ہیں چرچ کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ بہت کچھ کرتے ہیں, اس لیے کہ دبتے نہیں. صحیح, اب امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین, دنیا بھر کے سب سے پاک باز خواتین کون تھی جن کا انتخاب رسول پاک کے لیے کیا گیا؟ ان سے زیادہ پاک باز خواتین کچھ اور ہو سکتی؟ عائشہ سے بہترین خاتون, خدیجہ سے بہترین خاتون, ام سلمہ سے بہترین خاتون, زینب بنت جاش سے بہترین خاتون, زینب بنت خزیمہ سے بہترین خاتون, حضرت جویریہ, حضرت ام حبیب, حضرت صفیہ, حضرت ماریہ رضوان اللہ علیہن اجمعین, حضرت سودہ, ان سے بہترین خواتین دنیا میں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. لیکن انسان تو تھے, وہ دیکھ رہے تھے اتنا سارا مال آ رہا ہے, تو کسی نے ڈیمانڈ کیا جی یمن میں ایک چادر ملتی ہے, یمن کا بنا ہو, کتان کا. کس چیز کا؟ کتان کا. کتان اصل میں عربی میں قطن کو کہتے ہیں, پنبے کا بنا ہوا, اور آج کے دور میں بھی جو سادہ پنبے کا کپڑا بنا ہوا بنا ہوا ہوتا ہے خصوصاً پاکستان کا, وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا وہ چادر مجھے چاہیے, کسی دوسرے نے کہا مجھے فلاں جوڑا چاہیے, کسی نے کہا مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ماری والی دنیا میرا ان معاملہ سے کیا تعلق, آپ نے مجھے دنیا کا ایک بادشاہ سمجھا ہوا ہے, کہ میں بس شاپنگ ہی کرتا رہوں گا اور آپ کے جوڑے ہی لگاتا رہوں گا, بس راس سے نہیں نکلوں گا اور ٹارگیٹ سے, راس اور ٹارگیٹ. میں نے دیکھے نہیں اصل میں قریش صاحب, مجھے یہ جو چیزیں آپ ریفرنس دیتے ہیں مجھے ضرور وہاں لے جایا کریں تاکہ دیکھ لیں, مشاہدہ کریں. مشاہدے کی بات کچھ اور ہوتی, شنیدہ کے بود مانند دیدہ, فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ, محمد دیدہ اس موسیٰ شنیدہ. صحیح, کہ دیکھنے اور سننے کا آپس میں مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سنتے رہے اور محمد وہ دیکھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد دیدہ اس موسیٰ شنیدہ. یہ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کر رہی تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام خفا ہو گئے, خفا ہو گئے, اور مسجد کے اوپر ایک چھوٹا سا بالا خانہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں چلے گئے. فار سم 29 ڈیز, صحابہ کو بھی تشویش لائق ہوئی, حضور گھروں میں کیوں نہیں جا رہے؟ شریعت میں ایک چیز ہوتی ہے ایلا, سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, ایلا. ایلا کا معنی ان یحلف اللہ یقرب زوجتہ لمدت قضا و قضا، کہ میں آپ کے ساتھ اتنی مدت نہیں ملوں گا، تو اگر وہ چار مہینے سے کم ہو اسے کہتے ایلا لغوی، اگر چار مہینے پورے ہوں تو اسے کہتے اس ایلا شرعی یا اصطلاحی، ایلا شرعی اور اصطلاحی کے پس منظر میں طلاق بائن واقع ہو جاتا ہے. کیا واقع ہو جاتا ہے؟ جب چار مہینے پورا ہو جاتا ہے طلاق بائن واقع ہو جاتا ہے، پھر تجدید نکاح لازم ہوتی. اور ایلا لغوی اس میں جو آپ نے قسم اٹھایا ہے کہ میں دس دن آپ کے ساتھ پاس آؤں گا نہیں، پندرہ دن آپ کے پاس، اسے ایلا لغوی کہ جب مدت ختم ہو جائے تو قسم کا اثر بھی ختم ہو گیا. بس ان آگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایلا لغوی کر دیا. کیا کر دیا؟ اور اگر وہ نہ کرتے تو ہمیں ایلا لغوی کا پتہ نہ چلتا. تو یہ معاملہ اللہ کریم نے عیسائی بنا دیا، خواتین نے ڈیمانڈ کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ایلا کر گئے، ایلا لغوی کر گئے. پھر جب آ گئے گھر تو ان خواتین کو بلایا کہ آئیں، اور اتنے میں حضرت ابوبکر نے آنے کی اجازت مانگی، آپ آ گئے. حضرت عمر نے اجازت مانگی، آپ آ گئے. کہا یہ کیا ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے میں نہیں آ رہا تھا، انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے مجھ سے، کوئی کیا چیز مانگ رہی ہے، کوئی کیا چیز مانگ رہی ہے، کوئی کیا چیز مانگ رہی ہے، اور کوئی کیا چیز مانگ رہی ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو عجیب آدمی تھے، وہ فوراً اٹھ گئے اور اپنی بچی کو گردن سے پکڑا اور نے کہا کہ باہر نکالوں گا. آپ نے ترمذی کریم سے کوئی ڈیمانڈ کیا تو زندہ نہیں رہو گی. تو اس نے کہا جی ہم نے وڈرا کر دیا ہے، واپس لے لیا ہے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دیکھ کر اس پر بھی ریفلیکشن ہو گیا، تو وہ بھی اٹھا حضرت عائشہ کی طرف. صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اب بیٹھ جائے گا. وہ بیٹھ گئے اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک، او نبی قل لازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دیں، قل تلن تردن الحیات الدنیا، اگر آپ چاہتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے بہتر، وزینتا اور اس کی بیوٹی، وزینتا اور اس کی بیوٹی، فتعالینا تو آئیے، میرے پاس یہ چیزیں نہیں، فتعالینا تو آئیے، امتعکن کہ میں آپ لوگوں کو کچھ ضروری سامان دے دوں. امتعکن یہ متعا سے ہے، اور متعا وہ ضروری سامان جو مہینے دو مہینے کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک دو جوڑے کپڑے اور نیند $100-150 اور ایک دو جوڑے بوٹ اور اس قسم کے، اس کو کہتے ہیں متعا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعا. فتعالینا تو آ جائیے، امتعکن کہ میں آپ کو متعا دے دوں، یعنی تھوڑا بہت سامان، وسرحکن سراحا جمیلا اور بغیر جھگڑے کے میں آپ کو آزاد کر دوں. وسرحکن سراحا جمیلا، کہ میں بغیر کسی جھگڑے کے اور آرگومنٹس کے اور ریزننگ کے، تاکہ معاملہ بگڑے نہیں، بس آئے میں آپ کو تھوڑا بہت جو میرے پاس ہے سب کو دے دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو، مین طلاق دے دیتا ہوں، مینس چوری صاحب طلاق دے دیتا ہوں، کل کلان آپ پھر ڈیمانڈ کریں، میرے پاس تو یہ چیز ہے نہیں. وَإِن كُنْتُمْ لَتُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی مرضی اور اللہ کی رسول کی مرضی، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور دارِ آخِرَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ غَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، تو تاکیق اللہ تعالیٰ تیار کر چکے ہیں نیکوکار عورتوں کے لیے آپ میں سے اجر عظیمہ، بہت بڑا ریوارڈ، بہت بڑا ریوارڈ. تو حضور علیہ السلام نے آپشن دے دیا کہ ادھر دس اور دیکھ، تو سب نے یک آواز کو کر نہیں جی، نرید اللہ و رسولہ و الدار الآخرہ ولا نرید شیئا سوا ذلک، ہمیں جی اللہ رسول اور آخرت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے، ہم بھوکے رہیں گے، کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. اور مستقبل نے بتا دیا کسی خاتون نے کبھی حضور سے ڈیمانڈ نہیں کیا. رضوان اللہ علیہ اجمعین. یا نساء النبی، یہ اب خطاب ہے ڈائریکٹ اس کے ساتھ، حضور کی بیویوں کے ساتھ. یا نساء النبی، یا نساء النبی، او نبی کی بیویوں، من یات منکن بفاحشة مبینة، جو بھی ارتکاب کرے آپ میں سے، مبینہ کلیئر کٹ فاحشہ کا، اب کلیئر کٹ فاحشہ معاذ اللہ حضور کی کسی بیوی میں بد کرداری کا تصور ہو نہیں سکتا تھا، لیکن بفاحشة مبینہ اس قسم کے ڈیمانڈ اگر آپ حضور سے کرتے ہیں یہ آپ کے حوالے سے بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ کون ہیں اور ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں آپ یہ نہیں سوچتے، آپ عام لوگ تو نہیں ہیں، آپ نبی کی بیویاں ہیں اور عام شوہر سے ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کس سے؟ دونوں جہانوں کے سردار سے آپ یہ ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشة مبینہ یضاعف له العذاب ضعفین، تو اسے سخت عذاب دیا جائے گا، مینی فولڈ. یا ڈبل دیوفین کے معنی ڈبل, کہ جس جرم کے پس منظر میں اوروں کو سنگل عذاب تو آپ لوگوں کو ڈبل عذاب, اس لیے کہ مرتبہ بڑا ہو الغرم بالغنم, جس چیز کا نفع زیادہ ہوتا ہے اس کا خسارہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آدمی $1,000 کا بزنس کرتا رہتا ہے تو اس کا نفع ہوگا کوئی $50-60, کتنا ہوگا, تو خسارہ بھی ہوگا $50-60, خسارہ بھی کتنا ہوگا $50,000 غرم بالغل. لیکن اگر آدمی ملینز میں کاروبار کرتا ہے نفع ہوتا ہے وہ بھی ملینز کا ہوگا, خسارہ ہوگا وہ بھی ملینز کا ہوگا. اچھا اچھا تو بن گیا, اور اگر نہیں بنا تو چلا گیا دیوالیہ ہو گیا. یاد بالکل بے فائش دل مبین, جو بھی آپ میں سے بے فائش دل مبین اس قسم کی ڈیمانڈ کرے جو نامناسب ہے حضور کی بیویوں کے لیے حضور سے, یضاعف لہ الغضب ضعفین, اسے سخت دیا جائے گا غضب ڈبل فولڈ. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. آپ نبی کی بیوی محترم ضرور ہیں لیکن اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے, اللہ نے تو آپ کو سزا پھر دینی اگر آپ نے وائلیشن کر دی. وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْكُنَّ, اور جو بھی اطاعت اور اوبیڈینس کرے, قنوت یقنط قناتا یقنطو, اس کا مصدر ہے قنوت, اور کل قنوت فی القرآن فیتا قالہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یہ قنوت کا لفظ جب بھی قرآن میں آئے تو اس سے معنی اطاعت اوبیڈینس. وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْكُنَّ, یہ ضابطے ہیں, یہ کیا ہیں ضابطے, اور علامہ زرکشی نے اس پر کتاب لکھی 4 جلدوں میں البرہان فی علوم القرآن, تو وہاں وہ ضابطے بتا دیتا ہے کہ ایسا لفظ جب قرآن میں آئے تو ان دی کانٹیکسٹ آف قرآن اٹ ول مین سو اینڈ سو. پھر وہ ایکسپشن بھی بتا دیتا ہے الا فی موضع کذا و کذا, لیکن فلاں جگہ یہ لفظ مثلا اصف کیا, اصف ہائے کے معنی میں آتا ہے, کس کے معنی میں, ہائے افسوس حسرت بمعنی الحسرت, لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک ایکسپشن ہے فلما آسفونا انتقمنا منہ, وہاں پہ لفظ آسفونا اسف سے آیا ہے لیکن وہاں پہ غضب کے معنی میں فلما آسفونا, اللہ کریم فرماتے جب فرعونیوں نے ہمیں غصہ دلایا فانتقمنا منہ تو ہم نے ان سے خوب انتقام لے لیا. ومن یقنط بالکل, اور جو بھی اوبیڈینس کا مظاہرہ کرے آپ میں سے للہ اللہ کے لیے, ورسول اللہ کے رسول کے لیے, وتعمل صالحا, اور عمل کرے صالح, نوتع اجرا مرتین, تو ہم دیں گے اس کو اجر اس کا مرتین ڈبل, سزا ڈبل تو اجر بھی ڈبل. وعددنا لها رزقا کریما, اور ہم نے تیار کر دیا ہے جنت اور آخرت میں ان کے لیے بہترین رزق اور بہترین پروویژن. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وزينها بزينة القرآن وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآلہ وصحبه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي, یہ خطاب نمبر 2 ازواج مطہرات سے امہات المؤمنین سے. یا نساء النبی, او نبی کریم کے بیویوں, لستن کا احد من النساء, نہیں ہے آپ عام عورتوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself is the role model of your case because you are امہات المؤمنین, in a sense کہ آپ لوگوں نے رول ماڈل بنتا ہے, تو کوئی چیز اوروں کے لیے جائز ہوگی اور آپ لوگوں کے لیے ناجائز ہوگی. اگر کوئی خاتون اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کرے مجھے اسی طرح وہ آرٹیشیا سے اس کے مقابلہ لا کے یا نساء, اس لیے پسند نہیں کرتے کہ آپ کے جیب کا برا حشر ہوگا وہاں. یا نساء النبی, او نبی کریم کے بیویوں, لستن کا حد من النساء, نہیں آپ عام عورتوں کی طرح, ان اتقیت اللہ اگر آپ لوگ ڈرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے فلا تحزن بالقول تو آپ کی بات میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے. فلا تحزن بالقول آپ کی بات میں کوئی نرمی. اب یہ نرمی کا جو مفہوم ہے امہات المومنین کے لیے بڑا واسٹ ہے, بڑا وسیع ہے. یعنی آپ کی باتوں میں نرمی نہیں ہونی چاہیے ان اے سینس کہ جو لوگ جو کام اوروں کے لیے جائز ہو آپ نے وہ ڈیمانڈ نہیں کرنا. ایک مفہوم تو یہی ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ جب آپ عام لوگوں سے باتیں بھی کرتے ہیں تو معاشرے میں گندے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں, تو آپ وہ جو نسوانی نزاکت ہے اس انداز سے بات نہ کریں, آپ ذرا ڈٹ کے بات کریں, آپ ذرا ڈٹ کے بات, تاکہ کسی کے دل میں آپ کے متعلق کوئی خدشہ پیدا نہ ہو جائے. بس ذہن میں آ جاتے ہیں کیونکہ نسوانی نزاکت کے پس منظر میں کچھ چیز پیدا ہو جاتی ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن اگر آپ لوگ ڈرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے فلا تحزن بالقول. اصل میں خضوع ہوتا ہے اس چیز کو نیچے آنا, اس کا معنی اصل کیا ہوتا ہے نیچے کہ آپ بات کرنے میں نیچے نہ آئیں. تو نیچے آنا مینس کہ حضور سے یہ ڈیمانڈ جو کرتے ہیں آپ اپنی سٹیٹس سے نیچے آ جاتی ہیں. آپ کی سٹیٹس تو بہت بلند ہے, دینی سٹیٹس آپ کی بہت بلند ہے, آپ دنیا داری کے پیچھے لگ کر نیچے آ جاتی ہیں. صحیح. اور دوسرا یہ نیچے نہ آ جائے ان اے سینس کہ جب آپ مردوں سے بات کرتے ہیں تو نرم بات نہ کریں, نرم بات ذرا سخت آواز میں. فلا تحزن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض تاکہ کوئی خدشہ پیدا نہ ہو جائے اس آدمی کے دل میں جس کے دل میں کمزوری ہے. جس کے دل میں قوی ایمان ہے وہ تو نبی کی بیوی کے متعلق کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن جن کے دل کمزور ہیں ایمان کے حوالے سے اس کا کوئی خدشہ نبی کے بیوی کے متعلق پیدا ہو جائے تو اس کے تو ایمان کا حشر خراب ہو جائے گا. بات آ جی زبردست. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِي مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. ہاں بات کا انداز سخت ہو لیکن بات سخت نہ ہو. ایک ہوتی ہے بات سخت اور ایک ہوتا ہے بات کا انداز. بات سخت کسی کو ابیوز کرنا, کسی کو تانے دینا, کسی کا طنز کرنا, یہ ہے بات سخت. اور دوسری بات ہے کہ بات شریعت میں معروف اور جائز ہو لیکن انداز سخت ہو. The tone you use, that must be a soft one. صحیح. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور آپ کہتے رہیے قَوْلًا مَعْرُوفًا جائز بات معروف بات. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور رہیے آپ بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں کے اندر. قَرْنَ اقرار سے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور رہیے آپ بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں کے اندر. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور اپنی بیوٹی کو ڈسپلے نہ کریں جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ ڈسپلے کرتے رہے کہ بناؤ سنگار کر کے باہر بازاروں میں نکل آتی ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں. صحیح. تو یہ جاہلیت اولا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم ترقی کر گئے اور قرآن کہتے ہیں جاہلیت کر گئے. صحیح. بس یہی ہے آئی کیو کا فرق. خیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرش مساج کرے. ہم تاریخ میں پڑھتے تھے یہ چٹی ساتویں کے وہ تاریخ میں ہو تو اردو میں ہوتا تھا تو اس میں ایک لفظ آ رہا تھا پتھر کا زمانہ. صحیح ہے. تو پتھر کا زمانہ پتھر کا اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کہ لوگ کیسے ڈیولپ ہو گئے, انسانی ڈیولپ کیسی ہو گئی. کہتے وہ انسانی یعنی انسان وہ پتہ نہیں درختوں کے چھلکوں سے کوئی کپڑے وپڑے بنا کر اپنے بدن کو ڈام دے رہے تھے, پھر وہ ترقی کر گئے, کپڑے کی صنعت وہ مہاراج وجود میں آ گئی اور انہوں نے بدن کو کپڑے سے ڈانپ لیا تو اس کو ترقی کہتے تھے. بدن کو کپڑے سے ڈانپنے کو ترقی. اب جتنے نہیں کماتے ہیں اس کو ترقی کہتے ہیں. صحیح. یہ کہ پیمانے بدلتے ہیں. ہاں الٹا ہو گیا. پیمانے بدلتے ہیں اس لیے تو کہہ رہے کہ خیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرش مساج کرے. صحیح. آپ کے ہاتھ میں ہے سٹینڈرڈ. آپ جس چیز کو معیار بنا دیتے ہیں ویسٹرن کے ہاتھ میں ہے سٹینڈرڈ, تو وہ جس چیز کو معیار بنا دیتے ہیں ہم تو مقلدین ہیں, ہم تو تقلید کر جاتے ہیں. مشرق والے تو مقلد بن جاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ترقی کا راز ہے. کیوں چوری سر کہ یہ مغرب نے جو ترقی کی یہ اس لیے کہ نیکڈ ہو گئے, مغرب نے جو ترقی کی اس لیے کہ بے دین ہو گئے, اور مغرب نے جو ترقی کی یہ اس لیے کہ موسیقی کے دل دادا ہو گئے. تو علامہ نے یہی رونا رویا ہے, علامہ مرحوم نے یہی رونا رویا لیکن فارسی میں. وہ کہتا ہے کہ قوت افرنگ قوت مغرب نے اس چنگ و رباب. چنگ و رباب تو جانتے ہیں. قوت مغرب نہ اس جنگ و رباب، نہ ز رقص و دخترانے بے حجاب، کہ مغرب کی قوت یہ چنگ و رباب اور موسیقی کی وجہ سے نہیں، نہ رقص سے ہے، ناچ سے، اور نہ بے حجابی اور بے پردگی سے ہے۔ قوت مغرب نے اس چنگ و رباب، نیز رقص و دخترانے بے حجاب، نیز سحر ساحرانے لال عروس، ان کے ترقی کا راز اس میں بھی نہیں کہ ان کی رنگتیں سرخ ہیں، صحیح سرخ و سفید ہیں، نیز رنگے، کیا میں نے کہہ دیا، قوت مغرب نے اس چنگ و رباب، نیز رقص و دخترانے بے، نیز سحر ساحرانے لال عروس، نیز غریان ساقو نے اس قطع مون، ان کی ترقی کا راز یہ بھی نہیں کہ وہ شارٹ پہنتے ہیں، صحیح، اور اسکرٹ پہنتے ہیں، اور ان کے جو نا یہ منڈیاں یہ نیکڈ ہوتی ہیں، اور یا انہوں نے موت کا کوئی علاج ڈھونڈ نکالا ہے، موت کا کوئی علاج وہ ڈھونڈ نہیں، ایسا بھی نہیں، وہ پیچھے کہہ رہے کہ محکمی اورانا ازلا دینی است، ان کی قوت اور محکمی اور سٹیبلٹی یہ بے دینی کی وجہ سے نہیں کہ بے دینی نے انہیں کمال پر پہنچایا، محکمی اوران از بے از لاتینی است، نے فروغش از خط لاتینی است، اور نہ ان کی ترقی کا راز اس لیے کہ وہ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں، صحیح علامہ ویسے زبردست تجزیہ کیا اس آدمی نے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں یعنی ہم انگریزی زبان کو ترقی کا کرشمہ سمجھتے ہیں، حالانکہ انگریزی میں چیزیں ٹرانسلیٹ ہو گئی تو ترقی کی زبان بن گئی، ادروائز یہ تو بالکل بےخودوں کی زبان تھی، صحیح، تو وہ کہتے ہیں کہ محکمی اورانا از لاتینیس، نے فروغش از خط لاتینیس، قوت افرنگ از علم و فنست، کہ یہ قوت انہوں نے کس چیز سے، ٹیکنالوجی حاصل کر گئے، نالج حاصل کر گئے، سائنس حاصل کر گئے، ترقی کی، انہوں نے ریسرچ کیا، قوت افرنگ از علم و فنست، از ہمی آتش چراغش روشن است، اور اسی آگ سے انہوں نے اپنے چراغ کو روشن کر دیا ہے، اور پیچھے وہ کہہ رہے تھے کہ قوت از قطع برید جامن است، کہ قوت کا دار و مدار اس پر بھی نہیں کہ وہ پینٹ پہنتے ہیں اور اوپر سے ٹائی ڈالتے ہیں، ہم صرف انہی چیزوں میں جس میں ہم تقلید کرتے ہیں، علامہ نے ایک ایک کر کے اس کو پک کر دیا کہ قوت اس قطع برید جامن است، کہ انہوں نے یہ کپڑے اس طرح کے پہن لے جو بدن کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، یہ ترقی کا راز ہے، قوت اس قطع برید جامن است، اور مانع علم و ہنر عما من است، وہ کہتے ہیں کہ پگڑی یہ علم و ہنر کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، یہ جو ساری ترقی کی تھی علم، یہ پگڑی والے کی تھی، کس نے کی تھی، آپ امام راضی کو دیکھیں گے اتنی بڑی پگڑی سمیت، ابن الحسن کو دیکھیں گے ہاں بڑی پگڑی سمیت، ابن سینا کو دیکھیں گے ہاں بڑی پگڑی، ابو موسیٰ الخوارزمی کو دیکھیں گے بڑی پگڑی سمیت، جابر ابن حیان کو دیکھیں گے بڑی پگڑی سمیت، جس نے مسلم سائنٹسٹ تھے وہ تو ساری بڑی بڑی پگڑیاں، اور اتنے لمبے نا ہاں مولانا رومی، اور اتنے بڑی پگڑی، خیر وہ تو مینس ادب کے آدمی تھے لٹریچر کے، لیکن سائنس کے حوالے سے جتنے سارے بڑے سائنسدان ہیں وہ بڑی بڑی پگڑی اور بڑے بڑے کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ ترقی کوئی تعلق نہیں، وہ کیا ہے حکمت مغرب سے ملت کی حالت ہوئی، اس میں جس طرح سونیوں کا دیکھا یا سبحان اللہ، کرنا فی بیوت کلنا، اور رہیے آپ قرار پکڑیے، کرنا کا لفظی معنی کیا ہو گیا، قرار پکڑیے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آپ رہیے اپنے گھروں کے اندر، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تبرج کا لغوی معنی خروج فی الزینہ، خروج فی الزینہ، جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایڈورنمنٹ، یا اسے کہتے ہیں ڈسپلے، بیوٹی کا ڈسپلے نہ ہو جاہلیت اولا کی حوالے سے، جاہلیت اولا کی طرح، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا، اور آپ بیوٹی ڈسپلے نہ کرے زمانے جاہلیت کی طرح، واقمنا الصلاۃ، اور قائم کیجئے نماز، واتین الزکاۃ، اور دیجئے زکات، واتین اللہ ورسولا، اور اطاعت کیجئے اللہ تعالی اور رسول پاک کی، واطعن اللہ و رسول، اطاعت کیجئے اللہ و رسول پاک کی، تو اب پردے کا مسئلہ میں نے کہہ دیا تھا کہ ایک سال کے اندر اندر دو سورتیں وہ نازل ہو گئی، ایک غزوہ احزاب کے بعد سورہ احزاب، اور دوسرا غزوہ مریسی کے بعد سورہ نور، غزوہ مریسی کے بعد سورہ نور، اور اس زمانے میں منافقین کی سازشیں انتہا تک جا پہنچی تھی، منافقین کی سازشیں انتہا تک، حتیٰ کہ وہ مسلمان عورتوں کے عزتوں پہ حملہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فون باٹم لائن پک کر دیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی پردے کے حوالے سے کوئی طبی حکم ہونا چاہیے. صحیح. حضرت عمر تو بڑے غصیلے آدمی تھے. اس نے کہا جی کوئی. اور ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے تو حضرت سودا کو دیکھ لیا. حضور کی بیوی بڑی بوڑھی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی ساری بیویاں وہ بوڑھی ہی تھی, سارے بیوہ تھی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سودا. یہ حضور کی دوسری فرسٹ بیوی ہے. حضرت خدیجہ کے بعد جو حضور نے دوسری بیوی سے نکاح کر دیا وہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے نکاح کر دیا تو حضرت سودا تشریف لا رہی تھی تو حضرت عمر آ گئے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں امہات المومنین کے لیے اس طرح کا آنا جانا پسند نہیں کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ عمر آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ ٹھیک. تو فرسٹ حکم آ گیا وقرن فی بیوتکن. یہ جو شارحین بخاری نے علامہ قسطلانی نے 18 جگہ قرآن کریم میں منشن کر دی ہیں. کتنی جگہ؟ 18 جگہ کہ ان کا نزول بعد میں ہوا, عمر کا ڈیمانڈ پہلے ہوا تھا. عمر کا ڈیمانڈ پہلے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر کا ڈیمانڈ پہلے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد میں نزول ہوا. ایک حکم یہ ہے پردے کا حکم بعد میں نازل ہوا, عمر کا ڈیمانڈ پہلے ہوا. شراب کی حرمت عمر کا ڈیمانڈ تھا. گریجولی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے. فرمایا ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. جب نماز کا ٹائم کلوز آ جاتا ہے تو آپ ڈرنکنگ نہ کریں تاکہ آپ ڈرنک نہ ہو اور آپ نماز ٹھیک طریقے سے پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ عمر حکم نازل ہوا ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تو حضرت عمر نے اس طرح کہہ دیا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. خداوند کوئی کمپلیٹ حکم ہونا چاہیے, صحیح پرفیکٹ حکم ہونا چاہیے. تو کچھ مدت بعد دوسرا حکم آ گیا اور فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اسے کہتے ہیں عقلی قباحت کا ذکر کرنا. کیا؟ عقلی قباحت کا ذکر کرنا. تو اللہ کریم نے عقلی قباحت ذکر کر دیا کہ آپ جوا کھیلتے ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں, اس کے پس منظر میں آپ لوگوں کے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور خون خرابے تک نوبت جا پہنچتی ہے. تو مینز کہ یہ دونوں چیزیں عقلی اعتبار سے بڑی گندی چیزیں ہیں. تو عقل مندوں کو خود چھوڑنا چاہیے بغیر کسی لا اور رول کے, خود چھوڑنا چاہیے. تو حضرت عمر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا عمر آج تو اللہ نے عقلی قباحت بیان کر دی. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. حضرت عمر نے کہہ دیا اللہ بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. یہ پرفیکٹ حکم چاہیے. صحیح. تو جب حکم نازل ہوا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ گند ہے, من عمل الشیطان, یہ شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوا, چھوڑو اسے, لعلکم تفلحون, تبھی کامیابی پاؤ گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا سبحان اللہ الحمدللہ. اور حضور نے حکم دے دیا کہ صرف شراب نہیں, جو برتن آپ شراب کے لیے استعمال کر چکے ہیں انہیں بھی توڑ دو, ان برتنوں کا استعمال بھی نہ جائے تاکہ نفرت وہ ایکسٹریم پہ پیدا ہو جائے. تو صحابہ کرام وہ مٹ کے اٹھا اٹھا کر اور مدینہ کی گلیوں کوچوں میں شراب کے نالے بہتے رہے, شراب ہی شراب تھا نالیوں میں. صحیح. تو 18 جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عمرہ کروا رہے تھے, بیت اللہ کا طواف کروا رہے تھے. تو اسے کہا کہ یہ رکنی امانی ہے, اسے استلام کریں دور سے. صحیح. یہ حجر اسود ہے, اس کو بوسا دیں یا استلام کریں دور سے اگر رش ہو. صحیح. یہ سدہ ہے, اس کو ٹچ کریں. صحیح. اور یہ مقام ملتظم ہے, اس کو حق کریں. اور یہ حتیم مبارک ہے, اگر امکان ہو تو اس کے اندر دو رکعت نماز پڑھیں. اور یہ میزاب الرحمہ ہے, اگر بارش برسے تو اس کے پانی کے چند چیٹے لیں. صحیح. ساری چیزیں حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے بتا رہے تھے بحیثیت معلم کے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پتھر کے قریب آئے تو کہا کہ یہ مقام ابراہیم ہے, یہاں ہمارے اور آپ کے دادا اس پتھر پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. تو مقام ابراہیم کا معنی کھڑے ہونے کی جگہ, مقام کا معنی ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم جو دو رکعت واجب الطواف پڑھتے ہیں تو یہ اپنے دادا جی کے اس مقام کے قریب ہی کیوں نہ پڑھیں, یہ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ ہم بھی کھڑے ہو جائیں. صحیح. تو جبریل امین آئے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, کہ مقام ابراہیم کے ہاں اگر ممکن ہو تو وہاں پہ ہی وہ دو رکعت نماز پڑھیں. اب حضرت عمر کا ڈیمانڈ اتنا زور پکڑ گیا کہ ہمارے جیسے بے وقوف مسلمان وہ وہاں کے لیے مرتے ہیں کہ وہاں دو رکعت تارک, خدا کے بندے لوگوں کے لیے رکاوٹ پیدا کرنا حرام ہے, آپ طواف میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رش نہ وہاں پڑھیں ورنہ مصلیہما حیث یشاء, جہاں پہ آپ کو آسانی سے جگہ ملے وہاں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں صفائے قلب, کیا کہتے ہیں صفائے قلب, کہ ان کے دل کتنے ٹرانسپیرنٹ ہو چکے تھے, ان کے دل کتنے ٹرانسپیرنٹ ہو چکے تھے کہ اس چیز کا ریفلیکشن ہو جاتا ان کے دلوں میں. کان بعضی نبی کان عمر. تو اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے صفائے قلب کا, جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تقاضا بھی تھا کہ ان لوگوں کو اس طرح چھوڑا جائے, تو اس نے اپنے دونوں مشیروں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو بلایا. تو حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اس نے کہا جی ہمارے چچے اور چچا زاد ہیں, ان کو کیا مروائیں گے, بس جو کچھ ہوا وہ ہوا, ان کو رہا کر دیں. حضرت عمر سے کہہ دیا کہ کیا کیا جائے. اس نے کہا جی مجھے آرڈر دیں, میرا بھائی بیٹا ہے, میں اس کا کام تمام کر دوں, یہ ہمارے مقابلے پر آئے ہیں, صحیح ہے, اور حضرت علی کے بھائی عقیل بیٹھے ہیں, صحیح, اور اس کے چچا عباس بیٹھے ہیں, ان دونوں کا کام وہ تمام کر دیں اور باقیوں پر پھر اللہ اکبر کہہ دیں گے. صحیح. اب حضور کی رائے حضرت ابوبکر کی رائے جیسی, تو حضرت ابوبکر کے دل پر حضور کی رائے ریفلیکٹ ہو گئی تھی, حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ میری رائے یہ تھی. یا صلح حدیبیہ میں, صلح حدیبیہ 1400 کے 1400 صحابہ وہ مخالف تھے, مخالف ان سینس کہ وہ ناقابل تسلیم شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں, ہم کیوں مانیں اس شرط کو, ہم کوئی کمزور توڑے ہیں, نپٹتے ہیں ان سے. کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو ساری دنیا پر حضور کا داغ بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا یہ ہم سے کیا ناقابل تسلیم شرائط تسلیم کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے حضور سے کہا یہ شرط صحیح ہے جی, یہ ہونا چاہیے. تو اسے کہتے ہیں انفیکشن کی بات. اور خصوصی جو صاحب آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص مجلس والے, وہ تو اتنے ہی بڑے باکمال لوگ. صحیح. سورہ نور میں تو غزوہ بنی مستلق میں نازل ہوا, ہم نے وہاں تحقیق کی تھی کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوا یا سورہ نور, تو اس میں دو رائے ہیں, اس میں دو رائے ہیں, کیونکہ ڈیٹ غزوہ خندق اور غزوہ بنی مستلق کا, ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہے محدثین کا کہ کون سی جنگ پہلے ہوئی تھی. تو اگر غزوہ مریسی پہلے ہوئی تو سورہ نور پہلے نازل ہوئی, اور اگر غزوہ احزاب پہلے ہوئے تو پھر سورہ احزاب یہ پہلے نازل ہوئی ہے. اینی ہاؤ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ, جو محدث بھی ہیں اور تاریخ میں امام مانے جاتے ہیں, شیخ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ تاریخ میں امام مانے جاتے ہیں, اسی کا قول یہ ہے کہ غزوہ احزاب شوال سن 5 ہجری میں ہوا تھا اور غزوہ بنی مستلق یہ شعبان سن 6 ہجری میں ہوا تھا. اور اس کی تائید کہ غزوہ بنی مستلق یا سورہ نور والے جو مسئلہ تھا افق کا, حضرت عائشہ پر تہمت باندھنے کا, حضرت عائشہ پر تو وہاں پہ حضرت عائشہ کے الفاظ امام بخاری نقل کر دیے ہیں, اور وہ الفاظ یہ وکان یرانی قبل الحجاب, کہ صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے پہچانا کیسے, وکان یرانی قبل الحجاب, اس لیے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے مدینہ کے راستوں میں دیکھا کرتے تھے. تو اٹ مینز کہ اس واقعے سے پہلے پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا, اور پردے کا وہ حکم سورہ احزاب میں تھا کہ وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ. اس لیے ہم نے فیصلہ کر دیا کہ محمد بن اسحاق کی رائے اس سلسلے میں سب سے افضل ترین ہے. ایک تو وہ مستند مورخ ہیں, دوسرا بھی کہ وہ محقق ہیں, تیسری بات یہ کہ اس کے لیے حضرت عائشہ کی روایت میں تائید موجود ہے کہ وکان یرانی قبل الحجاب, اگر حجاب لازم نہ ہوتا تو پھر وہ یہ بات کیوں کہتی ہے, اگر حجاب لازم نہ ہوتا تو پھر وہ یہ بات کیوں کہتی. اس نے کہا کہ پردے سے بھائی پہلے صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھا کرتے تھے, تو اس نے جب میرے چہرے کو فار دی فرسٹ گلانس دیکھ لیا تو اس نے فوراً مجھے پہچان لیا. تو اٹ مینز کہ وکان یرانی قبل الحجاب, کہ حجاب کا حکم نازل ہوا تھا, حجاب کا حکم تو وہ کہاں نازل ہوا تھا, وقرن فی بیوتکن, وہ سورہ احزاب میں. تو پھر سورہ نور میں پردے کے احکام وہ ذرا تفصیلی ذکر ہیں, آپ ذرا واپس چلے جائیں سورہ نور میں. ہم نے کہہ دیا تھا کہ سورہ نور کے ابتدائی آیت میں اللہ نے اس کی اہمیت بیان فرمائی, سورتن, یہ سورتن کے تا کے اوپر جو دو پیش ہیں جو تعبیر ہیں تنوین کے, اور ہم نے عربی گرامر میں یہ کہہ دیا تھا کہ تنوین تعظیم کے لیے ہوتا ہے, تو سورۃ ان کا معنی یہ بڑی عظیم الشان سورت ہے. سورۃ ان کا معنی یہ بڑی عظیم الشان سورت ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا انزلنا, ہم نے نازل کیا ہے, تو باقی قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے. صحیح اسے کہتے ہیں نسبت تشریفی. کیا کہتے ہیں؟ نسبت تشریفی, کہ یہ مزید شرافت ثابت کرنے کے لیے. اور پھر پیچھے فرمایا وہ فرض نہ, ہم نے سورت کو فرض کیا ہے. تو سورت کو نہیں فرض کیا جاتا, سورت کے احکام فرض کیے جاتے ہیں. اور تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواتین پر لازم کر دیا تھا کہ وظیفہ بیت المال سے تب ملے گا جب سورہ نور کی تفسیر کو جانتی ہوگی. اگر سورہ نور کی تفسیر کو نہیں جانتی ہوگی, آپ کو طریقہ ہی نہیں آتا مسلمان عورت نے کیسے رہنا ہے. میں خاک آپ کو وظیفہ دے دوں, میں تو وظیفہ دوں گا ٹھیک ٹھاک مسلمان عورت کو. اور مسلمان عورت تب مسلمان ہوگی جب وہ سورہ نور پہ عمل کرے. اب سورہ نور پہ عمل کیسے کرے گی جب وہ اس کو سمجھتی تو ہو. حضرت عمر امتحان لے لیتے اس وظیفے کے لیے. خواتین کے وظیفے کے لیے سورہ نور کا امتحان ہوتا تھا, پرچہ ہوتا تھا, ہاں ویل نون پرچہ سورہ نور کا. اور پیچھے فرمایا وہ انزلنا فیہا آیات بینات. اب آیات بینات وہ تین قسم کے ہیں. کتنے قسم کے؟ سورہ نور کے اندر تین قسم کے ہیں. ایک تو ہے احکام اور حدود. کیا؟ احکام اور حدود. اور دوسرے ہیں آداب معاشرت. کیا؟ آداب معاشرت. اور تیسرا ہے توحید کی بات, عقائد کی بات. عقائد کی بات تو عقیدے کی بات اللہ کریم نے وہاں بیان فرمائی, اللہ نور السماوات والارض. احکام کی بات بالکل ابتدا میں چار احکام ذکر کر دیے. کتنے احکام؟ چار احکام. ایک الزانیۃ والزانی, کہ زناکار کو سزا دو. دوسرا الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ, کہ مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ کرو. تیسرا والذین یرمون المحصنات. تو یہ چار. اور پھر درمیان میں واقع افق. درمیان میں واقع افق. اب اس قسم کی تہمتوں کو آپ کنٹرول کیسے کریں گے؟ ایک تو یہ کہ آداب معاشرت ہونے چاہیے, کہ میل ملاپ کیسے ہو, میل جول کیسے ہو. یہ بادی بزنس نہیں ہونا چاہیے. آداب معاشرت کا حاصل یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں بادی بزنس ہے, بادی آج تو بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہو, کپڑے کہاں خریدے ہیں, صحیح ہاں. فضل خان کا مسئلہ نہیں ہے, فضل خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, آگا ماحول ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے. یہ کسی فرد کی بات نہیں, ہم ساروں کی یہی بات ہے, صحیح. میں بھی ویسے اتمول نہیں, یہ تو کہتا ہوں کہ بھائی پردہ ہونا چاہیے اور خواتین کے ساتھ اس قسم کی مکسنگ اور فلان فلان. حالانکہ میں بھی خوش ہوتا ہوں وہاں سوشل آج میں اگر میرے ساتھ کوئی گپ شپ لگائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کر دیں, صحیح, کہ ہم کہنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن کرنے والے نہیں ہوتے. ہم کرنے والے, وہ مولوی بھی کرنے والے نہیں ہوتے, صحیح. نہیں, ہم مولوی بھی اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی خواتین کے ساتھ گپ شپ ہو اور ہم بھی ہنسے اور وہ بھی ہنسے اور مزہ ہو جائے گا, صحیح. دیٹس ناٹ دین. یہ دین نہیں, آپ نے ویسے مخول بنا دیا ہے. مولوی نے بھی ویسے مخول بنا دیا ہے, صحیح. اور ہمارے شیخ مرحوم تو فرمایا کرتے رہے کہ دین کا بیڑا ہی مولوی نے غرق کر دیا ہے, صحیح. اس لیے کہ ہم کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے والا بنا دے. آپ کہیں آمین ذرا زور سے, کیونکہ مولوی اتنے کمزور آمین سے ٹھیک نہیں ہوگا. مولوی ٹھیک ہوگا بڑے مضبوط آمین سے. آمین زوردار ہو تو مولوی ٹھیک ہو جائے, اور مولوی ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ پھر معاشرہ ٹھیک ہوگا, صحیح. مولوی کو رول ماڈل بننا ہے, خدا وندہ ہمیں رول ماڈل بنا دے. واقع افق کے بعد فوراً آپ جائیے آیت نمبر 27, وہاں سے آداب شروع ہے, آداب معاشرت. اور وہ ذرا سمجھنے کی ہیں, اس لیے کہ اس سے معاشرہ صالح ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, آپ داخل نہ ہو جائیے پرائے گھروں میں. غیر بیوتکم یعنی اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں اس طرح داخل نہ ہو جائیے. حتی تستانسو, مگر بعد ازا تستاذنو, کہ آپ اجازت لے لیں. تستانسو کا معنی اجازت لینا. حتی تستانسو, مگر بعد ازا کہ آپ اجازت لے لیں. وتسلمو علی آلہا, اور آپ وہاں رہنے والوں پر سلام بھی کریں. اجازت مل گئی تو داخل ہو کے, اس طرح نہیں. آپ کا اس اجازت کے بعد داخل ہونا بھی کچھ مہذب طریقے سے ہونا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذالکم خیر لکم, لعلکم تذکرون، یہ بہتر ہے آپ کے لیے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بات آ جائے. فإن لم تجدوا فیہا احدا، اگر آپ نہیں پاتے گھر کے اندر کسی کو، فلا تدخلوہا، تو داخل نہ ہو جائیے. اس کا معنی یہ نہیں کسی کا گھر خالی ہے تو آپ کو اجازت کھلی مل گئی ہے، نہیں، فلا تدخلوہا، بھائی وہ کسی اور کا گھر ہے، اگر کوئی نہیں اس میں تو اس کا یہ معنی تو نہیں کہ اجازت آپ نے تب لینی ہے جب کوئی ہو اندر، جب کوئی اندر نہ ہو تو یلغار کر دیں. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، اللہ کریم نے فرمایا کہ بنیادی اور اساسی چیز پرائے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت ہے، پرمیشن از مسٹ، صحیح. اور یہاں سے میرے خیال میں وہ ہے ٹریس پاسنگ کا مسئلہ. ہاں، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر آپ سے کہا جائے ارْجِعُوا، کہ آپ واپس چلے جائیں، means something is going on inside the house and at that time he is not ready to meet you، صحیح، تو آپ نے کیا چرخانی رکھی ہے کہ میں نے آج ابھی ملنا ہے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، تو یہاں پہ اللہ کریم نے گھر والوں کے ایکسکیوزز کے حوالے سے ان کو کوئی راستہ دے دیا، کیونکہ بعض اوقات گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ وقت گھر والے کے لیے ملنے کا نہیں ہوتا، اندر جھگڑا شروع ہوتا ہے، بھائی بیوی کے ہاتھ سے پٹائی ہو رہی ہے اور اس وقت تو آپ کو اندر آنے دے تو. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر آپ سے کہا جائے کہ واپس لوٹ جائیں، فَارْجِعُوا، تو واپس لوٹ جائیں. اور بیوی تو ایسی عجیب شے ہے، صحیح، کہ اگر آپ کہہ بھی دیں کہ خدا کا خوف کرو مہمان آئے، وہ کہتے ہیں اس کو بتانا چاہتی ہوں، کیوں کہ ہاں اچھا، کیونکہ ہم اور آپ تو گزر چکے ہیں، صحیح، ہم نے ساری مصیبتیں جی لی ہیں. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، تو واپس ہو جائے، وَأَزْكَى لَكُمْ، یہ آپ کے لیے پیوریٹی والی بات ہے، طہارت والی بات ہے، یہ آپ کے لیے تزکیے والی بات ہے، یعنی آپ خامخواہ کمیٹڈ نہ رہے کہ میں نے ابھی آپ سے ملنا ہے. واللہ بما تعملون علیم، اللہ کریم آپ کے کردار کا علم رکھنے والا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں اگر آپ داخل ہوتے ایسی جگہوں پر، بیوتا کا معنی جگہ، ایسی جگہوں پر غیر مسکونۃ، جس میں رہنے والا کوئی نہیں. لیکن پیچھے تو کہہ دیا کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، نہیں رہنے والا کوئی نہیں، تو آپ اندر نہیں جا سکتے. یہاں کہہ دیا رہنے والا کوئی نہیں تو اس جگہ میں جائیں، نہیں، پیچھے اس جگہ کو متعین کر دیا کہ فیہا متاعٌ لکم، یہ ایسی جگہوں کی بات ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے ضروریات ہیں. ضروریات مین آپ رابس کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں آئی کمن سر، صحیح، وانس کے اندر جاتے ہیں تو میں آئی کمن سر، راس اور تمام چیزوں کے اندر جاتے ہیں، سٹوروں کے اندر، وہاں پہ میں وائے نکاس فیا متاع لکم، کہ وہاں آپ کے ضروریات پڑے ہوئے ہیں، صحیح، آپ کے دنیاوی ضروریات ہیں، وہاں آپ نے جانا ہے وہاں، تو یہ ہے بیوت غیر مسکونہ، کہ وہ رہنے کی جگہ نہیں، وہاں پہ عوام کی ضروریات پڑی ہوتی ہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ فیہا متاع لکم، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انٹری تو وہاں الاؤ ہے فار ایوری ون، ہر ایک آدمی، ہاں، ریگارڈلیس آف ہز کاسٹ، کلر، ریجن، ریلیجن، اینڈ سو اینڈ سو آن، صحیح صحیح ہے. لیکن پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے اندر جانا ہے، تو آپ نے چھوڑی، کے علاوہ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ آپ وہاں چلے گئے اور جیبوں میں چیزیں ڈالتے گئے، پیچھے فرمایا کہ واللہ یعلم ما تبدون، اللہ کریم جانتے آپ کا وہ عمل اس جگہ کے اندر جو ظاہر کرتے ہیں، وما تکتمون، اور وہ جو آپ پوشیدہ کرتے رہتے ہیں. تو means you should not cheat anyone there، کہ آپ کو پرمیشن، عام پرمیشن ملنے کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ چیٹنگ ہی شروع کر دیں یا چوری شروع کر دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ دوسرا ادب، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، غض، یغضوا غضا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی بند کرنا اور دوسرا معنی نیچے رکھنا، دوسرا معنی نظریں جھکانا. یغضوا من ابصارہم، کہ وہ نظریں نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کیا کریں، کیونکہ یہ نظریں جو ہیں یہ پرائیویٹ پارٹس کی جاسوس ہیں، صحیح، جہاں نظر پڑ جاتی ہے وہاں فوراً وہ انگڑائی لے لیتی ہے. ہاں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ نظروں کو نیچے رکھیں، اور خصوصاً یہاں امریکہ میں چل پھر کے، کیوں فاروق صاحب، فاروق صاحب صحیح ہے نا، یہ جاسوس ٹھیک ٹھاک کام کر جاتا ہے. وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُ. اور تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سے پوچھا گیا کہ جی اگر رمضان میں کسی عورت پر انٹینشنلی نظر ڈالی جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کام تو ویسے بھی حرام ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اب شریعت کا مسئلہ ہے کہ آدمی اگر رمضان میں سویا ہوا ہو، رمضان میں سویا ہوا ہو اور اسے احتلام ہو جائے سیکسوال ڈریم، تو روزہ ٹوٹتا ہے اس سے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہاں خاتون کو دیکھ لیا اور آدمی کمزور تھا اور اس کو ڈسچارج ہو گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا روزہ ٹوٹ گیا. روزہ تو وہ دیکھتا کیوں تھا، یہ انٹینشن ہے. قل للمؤمنین یغضوا، یہ آدمی جینیس تھا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم، یہ پاکیزگی والی بات ہے ان کے لیے. ان اللہ خبیر، اللہ تعالی خبردار ہے. بما یصنعون، اس عمل سے جو وہ کرتے رہتے ہیں. تو سن ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے صنعت، تو صنعت میں ہوتے ٹیکٹکس. تو اللہ کریم فرماتے جو ٹیکٹکس آپ لوگ کرتے رہتے ہیں اس معاملے میں میں سب کو جانتا رہتا ہوں. صحیح، یہاں عمل کی بات نہیں کی، یہاں اللہ کریم نے فرمایا جو ٹیکٹکس آپ اپناتے ہیں اس چیزوں میں، کیونکہ اس کے بہت ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، آپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی غلط نظر ڈال رہا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں ٹیکٹکس بھی جانتا ہوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے رہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ان کے زینت وہ ظاہر نہ ہو جائیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ان کی زینت ان کی بیوٹی ظاہر نہ ہو جائے. ہاں، الا ما ظاہر منها، مگر وہ جو ظاہر ہو جاتی ہے ضرورتاً او اضطراراً. یہ آپ لکھ کے وہاں ضرورتاً او اضطراراً، ضرورتاً او اضطراراً. اضطرار کا معنی ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز. اب ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا انٹینشن تو کھولنے کا نہیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ کھولینا زینتہنّ اپنی بیوٹی. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو کھل جائے ضرورت کے حوالے سے یا اضطرار کے حوالے سے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اب یہاں پہ دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے خمار اور دوسرا ہے جیب. خمر یہ جمع ہے، پلورل ہے خمار کا، اور جیوب یہ جمع ہے جیب کا. جیب کا معنی ہوتا ہے گریبان، قمیض کا گریبان جو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، قمیض کا گریبان جو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اس کی گریبان کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گریبان کہتے ہیں. اور خمار دیٹ از اے کور وچ ول کور دی ہول اینڈ انٹائر باڈی آف دا وومن کنسرن فرام ہیڈ ٹو ٹو، سر سے لے کر، اس کو عربی میں کہتے ہیں خمار. یہ لغوی مسئلہ ہے اس کا، تو امین کہ اس کا ویل ایسا ہونا چاہیے جو سر سے لے کر ٹو تک سارے بدن کو کور کر دے. میں آگئی، وہ بھی ہے، وہ تو تعذیب کی بات ہے نا کہ کوئی برقع استعمال کرتا ہے، کوئی چادر استعمال کرتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مینز کہ خمار اس کپڑے کو کہے گا، کہا جائے گا جو سر سے لے کر ٹو تک سارے بدن کو کور کرے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ ظاہر نہ کریں یعنی ظاہر نہ ہو جائیں ان کی بیوٹی. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر یہ کہ وہ ظاہر ہو جائے اپنے شوہروں کے سامنے. او آبائِهِنَّ، یا ان کے آبا کے سامنے، والد کے سامنے. او آبائِ بُعُولَتِهِنَّ، سسر کے سامنے. او ابنائِهِنَّ، یا ان کے بیٹوں کے سامنے. او ابنائِ بُعُولَتِهِنَّ، یا سٹیپ سنز کے سامنے. او اخوانِهِنَّ، یا بھائیوں کے سامنے. او بنی اخوانِهِنَّ، یا بتیجوں کے سامنے. او بنی اخواتِهِنَّ، یا پانجوں کے سامنے. او نِسَائِهِنَّ، یا پردہ‌دار عورتوں کے سامنے. نِسَائِهِنَّ، نساء یہ اسم ظاہر، یہ لکھی، یہ اسم ظاہر، اور ہننا یہ ہے اسم ضمیر، پروناؤن، اینڈ دیٹ پروناؤن از آلسو فار فیمیل. اور فیمینن. تو النسائهن مینز لفظی معنی اس کا ہوگا یا عورتوں کی عورتوں کے لیے. تو عورت کی عورت کون ہوتی ہے؟ وہ کوئی شادیاں کرتی ہیں، وہ کوئی لیسبین توڑی ہے، صحیح؟ تو النسائهن، مفسرین فرماتے ہیں کہ مسلمان عورت کافرہ عورت کے لیے اس طرح اس سے پردہ واجب ہے جس طرح مرد سے واجب ہے. مسلمان عورت کے لیے کافرہ سے اس طرح پردہ واجب ہے جس طرح مرد، اس لیے کہ کافروں میں کوئی تہذیب نہیں ہوتی. النسائهن مینز کہ اگر ان کی بیوٹی وہ ظاہر ہو جائے، مینز یہ اور یہ اور یہ اور پنڈلیاں، یہ نہیں کہ یہاں سے اوپر نہیں، نہیں یہ تو ہے عورت غلیظہ، یہ تو ہے عورت غلیظہ، یعنی یہاں نی سے لے کر نیول تک یہ تو عورت غلیظہ ہے، تو کسی کے سامنے بھی ظاہر کرنا بھی جائز نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ یہ باقی حصوں کی بات ہو رہی ہے، جو عام لوگوں سے تو چھپا رکھنا واجب لازم ہے، لیکن اگر باپ بیٹا ہے اور ٹھیک ہے مروت کے خلاف ہے، اگر باپ کے سامنے لڑکی کی پنڈلی وہ کھلی ہوئی ہے، نہیں کھولتی. پردے دار خواتین یا سبحان اللہ، وہ تو شوہر کے سامنے بھی اتنی پردے دار دیتی ہے، اس کی بھی چانس نہیں دیتی. ولا يبدين زينتهن الا او بني اخوان او نسائهن او ما ملكت ايمانهن. ابن عباس نے اس کا ترجمہ کہہ دیا، ملكت ايمانهن تو عام ہے، ملكت ايمانهن یہ عام ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے، یا ان کے غلاموں اور کنیزوں کے سامنے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تغرنکم سورۃ النور، سورۃ النور آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں غلط تفسیر کرتے ہوئے. غلام کے سامنے اس کی بیوٹی ظاہر ہو جائے تو مسئلہ ہی کچھ اور ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو فریکوینٹلی آتا جاتا ہے، اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں، وہ تو پھر وہی کام ہوگا کہ شانت کنڈے شب، صحیح؟ بس یہ ترکاری صاحب سے پوچھیں او ما ملکت ایمان اور یہ کیسے پھر لالا کو دے دیں چیوشان غنی شمد اللہ تعالیٰ وہ اجلاس کار بنا کوئی چیوشان غنی والا اور تپری دیں او ما ملکت ایمان ہونا یا ان کی کنیز اگر گھر میں آ جائے اب تابعین غیر اولی الاربت اب تابعین غیر اولی الاربت من الرجال یا ایسے مرد جن کو ان چیزوں کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہ منٹلی اور نفسیاتی طور پر اتنے مفلوج ہوتے ہیں کہ ان کے شہوات ہوتے نہیں، ان کے شہوات ہوتے نہیں، ہم انہیں اپنی اصطلاح میں بولا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولا. لیکن بولے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بولا وہ جو بات کو تو نہیں سمجھ پا رہا لیکن اس کام کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہے، تو وہ نہیں مراد، یہ وہ شخص مراد ہے جس کا نفسیاتی پرابلم یہ ہے کہ ان چیزوں کو جانتا نہیں. تابعین غیر اولی الاربت یا تابعین مینز فالوورز، تابعین مینز فالوور، فالوور ان سینس کہ ان کی اپنی کوئی رائے اور اوپینین نہیں، وہ تو ان چیزوں کو جانتے نہیں. اب تابعین غیر اولی الاربت جو اس قسم کی حاجات نہیں رکھتے خواتین کے حوالے سے من الرجال مردوں میں سے، اب الطفل الذین یا وہ بچے لم یظہروا علی عورات النساء جو ابھی تک نہیں سمجھ چکے یہ پردے والی بات ہے. ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، یہاں کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ مشرق کی ہو رہی ہے. یہاں والے تو میرے خیال میں پانچ سال میں سب کچھ جانتے رہتے ہیں، صحیح؟ ٹی وی کی برکت ہے اور تعلیم کی برکت ہے، ہم سے زیادہ جانتے ہیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. اور جب وہ چلتی پھرتی رہیں، تو اس زمانے میں رواج یہ تھا، ہمارے ہاں ایک قسم کے چاندی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم پازیب کہتے تھے، پتا نہیں آپ کے ہاتھ ہے کہ نہیں، پازیب، تو اس میں کوئی گورو لگے ہوتے تھے، وہ شرنگ شرنگ کرتے تھے، صحیح؟ چانجرا، ہاں یہی چانجرا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ چانجرا پہنے نہیں، یا اگر چانجرا پہنا ہے تو ایسے انداز سے قدم رکھے کہ اس سے آواز نہ نکلے. ہاں چن پراس، یہ ہے رومانٹک اصطلاح، صحیح؟ جھنکار کہتے ہیں اسے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اور وہ نہ مارے اپنے پاؤں کو زور سے، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ محسوس ہو جائے وہ جو چھپے ہوئے ہیں، مِنْ زِينَتِهِنَّ ان کے جیولری سے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور آپ رجوع کریں اللہ کے جانب سب کے سب، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اللہ کریم نے یہاں لفظ توبو کہہ دیا کہ وہ توبو ائی، کیونکہ ان چیزوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، اور جب اللہ کریم نے توبہ کہہ دیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اس کو کیئرلیس انداز سے اپنائیں گے، لیکن یہ ہے گناہ کبیرہ، یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. کیونکہ توبہ جو ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ سے ہوتا ہے, صغیرہ سے توبہ نہیں ہوتا, صغیرہ سے نہیں ہوتا. توبہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ کبیرہ سے. تو اللہ کریم فرماتے کہ آپ اسے لائٹ لیں گے لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے ساری چیزیں. تو فرمائے وہ توبو, آپ توبہ کریں ان چیزوں سے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اور توبہ کریں یعنی رجوع کریں اللہ کے جانب سب کے سب. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ آپ کامیابی حاصل کریں. تو اٹ مینس کہ اگر یہ کرو گے تو ناکام رہو گے, یہ کرو گے تو ناکام رہو گے, یہ احکام اپناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. چوتھا حکم, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, اور آپ نکاح کا انتظام کریں. الْأَيَامَ مِنْكُمْ, أَيَامَ مینز غیر شادی شدہ کے. وَأَنكِحُوا, اور آپ شادی کا انتظام کر دیں. الْأَيَامَ غیر شادی شدہ لوگوں کا, مِنْكُمْ آپ میں سے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, اور آپ کے غلاموں اور کنیزوں میں جو صالحین ہیں ان کے شادی کا بھی انتظام کریں. کیونکہ وہ غلام ہوئے تو ان کے ڈیمانڈ تو ختم نہیں ہوئے, ریکوائرمنٹ تو وہی ہے جو آپ کے ہیں. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ, اگر وہ غریب ہیں انہیں مُلَّا مِنْ فَضْلِ, تو اللہ کریم اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دے گا. وَاللَّهُ وَاسِعُ الْحَلِيمِ, اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ میں نے حکم دے دیا کہ نکاح کر دیں تو آپ سرکمسٹانسز کو دیکھے بغیر بس نکاحوں پہ الغار کریں, نہیں, پیچھے فرمایا کچھ اپنے فائنانشل پوزیشن کو بھی دیکھا کریں کہ نکاح کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے مبادی آپ نے انتظام کرنے ہیں. حضور علیہ السلام نے تشریح کر دی کہ من استطاع منکم الباء, جو آپ لوگوں میں سے گھر بسانے کی بساط رکھتا ہو, فلیتزوج, تو وہ نکاح کر دیں. ومن لم یستطی فعلیہ بالصوم, جو نہیں رکھتا تو وہ شہوت کنٹرول کرنے کے لیے روزے رکھا کریں. تو یہاں وہی حکم کہ ولیستعفف الذین, اور عفاف کریں. عفاف کا معنی ترک نکاح, عفاف کا معنی ترک نکاح, کے نکاح نہ کریں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ, اور عفاف کریں وہ لوگ, لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جو بساط نہیں رکھتے نکاح کرنے کا. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ, تا آگے غنی بنا دے اللہ ان کو مِنْ فَضْلِ اپنی مہربانی سے. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, یہ ایک اور حکم معاشرے کا ضمناً ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ غلام بنانا یہ دین کا نیچر نہیں, کیونکہ جو دین آیا اس لیے ہے کہ ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. نبی کے تعلیم کا خلاصہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسرا کے گورنر سے کہہ دیا کہ ہمارے مشن کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو انسان کی بندگی سے نجات دلا کر ایک خدا کا بندہ بنا دیں. تو اٹ مینس کہ دی ویری نیچر آف اسلام از دیٹ نو باڈی شوڈ بی غلام آف سم باڈی ایلس, ہی مسٹ بی اونلی غلام آف اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن غلامی کا تصور تو میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ تین قسم کے رواج تھے. کتنے قسم کے؟ رات کے لیے کہ ایک وہ, ہاں, کہ مکمل طور پر صحیح تھے, 100% صحیح کسٹمز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایز اٹ از رکھ دیے. دوسرے وہ جو پارشلی گڈ اینڈ پارشلی بیڈ, حضور علیہ السلام نے اس کی ریفارمیشن شروع کر دی. اور تیسرے وہ جو ٹوٹلی بیڈ, حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ ونس اس کو ختم کر دیا. تو غلامی کے حوالے سے یہ تو ایسا رچا بسا تھا کہ سڈنلی ختم نہیں ہو سکتا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اصلاح کروانی شروع کر دی, اس کی اصلاح کروانی شروع کر دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ غلامی اور کنیز کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ تو اصل میں ریٹالیشن تھا, کیا تھا؟ ریٹالیشن تھا, کیونکہ کفار جو مسلمانوں کو پکڑ دے کیا کرواتے, بس یہی بھی کام میرے تھے, خریدتے فروخت کرتے سب کچھ کرتے. شریعت نے بھی حکم دے دیا کہ دی کسٹم شوڈ بی دیٹ ون, لیکن اب شریعت نے اس کی اصلاح کروا دی. تو ایک اصلاح from the very beginning کہ that was not a must in sharia, کہ بھائی جو بھی پکڑے گئے غلام بنائے یا کنیز بنائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں صحابہ کے مشورے سے یا اپنے حکم سے کئی سارے شقوق اپنا لیتے. کبھی کبھار وہ کہہ دیتے کہ چلو ساروں کو آزاد کر دیا, جتنے سارے کیپٹنز ہوتے جنگی قیدی ان ساروں کو بڑا زور سے آزاد کر دیتے, ایک. دوسرا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگی قیدیوں کے بدلے ان کا تبادلہ کرواتے کہ ہمارے ہم کو دے دیں ہم اپنے آپ کو دے دیں گے. تیسرا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان میں ماہرین کی ذمہ داری لگا دیتے کہ آپ کمپیوٹر انجینئر ہیں, آپ 10 آدمیوں کو کمپیوٹر سکھائیں پھر آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. آج کے دور میں کمپیوٹر کی بات کریں گے, جو بھی ان کی سکل تھی اس زمانے کی, صحیح, تو اس طریقے سے رہا کروا رہے تھے. چوتھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی جنگی قیدیوں کے حوالے سے مال مانگتے ہیں کہ بھائی پر ہیڈ آپ لوگوں نے اتنا ادا کرنا ہے تو ہم چھوڑ دیں گے, پر ہیڈ آپ اتنا دیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے. چھٹا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور کنیز بنا دیتے. تو یہ چیش حقوق میں ایک شک تھا, چیش حقوق میں ایک شک تھا, اور حضور علیہ السلام سرکمسٹانسز کو دیکھتے تھے کہ اس وقت کون سا شک اپلائی کرنا, کیونکہ سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی چھوڑنا, یہ لوگ چھوڑے جائے یہ واپس ہمارے اوپر چھڑ دوڑیں گے, صحیح, چھوڑنے والے توڑے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام احوال کے مناسبت سے قوم کے ظروف کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کروانا شروع کر دیتے تو صحابہ کرام سے کہہ دیتے کہ ابھی آپ کے ہو گئے, آپ ماں جانے اور آپ کا کام جانے, آپ غلام رکھتے ہیں یا آزاد کرتے ہیں, غلام رکھتے ہیں یا آزاد کرتے ہیں. کبھی قیدیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیتے تاکہ وہ فیصلہ کر جائے, تاکہ وہ فیصلہ کر جائے. ابو عزیز وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک انصاری کے حوالے کر دیا گیا, میں قیدی تھا جنگی, ایک انصاری کے حوالے کر دیا گیا. تو وہ کہتے تھے کہ وہ انصاری اور اس کی بیوی بس میاں بیوی تھے, وہ دونوں کھجور پر گزارا کرتے اور جو کچھ ان کے گھر میں آٹا ہوتا تو وہ میرے لیے روٹی پکاتے اور مجھے دودھ کے ساتھ دے دیتے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ استوصوا بالاسارى خیرا, جنگی قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں کہیں دنیا میں نظیر مل سکتی ہے, نظیر مل سکتی. سمامہ ابن عسال اپنے قبیلے کا سردار ہے, سمامہ ابن عسال اپنے قبیلے کا سردار ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مسجد میں رکھا ہوا ہے. کہاں رکھا ہوا ہے؟ مسجد میں رکھا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی دی ہے کہ یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے, اچھے کھانے پینے کا عادی ہوگا. کس چیز کا؟ اچھے کھانے پینے کا. تو آپ ذرا اس سے اس کے کھانے پینے کا مینو لیتے رہیں اور کہیں سے گنجائش نکالتے رہیں. تو حضرت علی اس سے پوچھتے رہے کہ ناشتے میں آپ کے لیے کیا لایا جائے, تو وہ بھی خدا کا بندہ تھا, وہ کہہ دیتا کہ ہنی ہونا چاہیے اور دو انڈے ہونے چاہیے, دودھ گرم ہونا چاہیے, زیتون سے زیادہ ہونا چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں میں کہیں ڈھونڈ نکالتا لے آتا اس کے لیے, پھر اس سے پوچھا کہ جناب علی لنچ میں آپ کو کیا کچھ پسند ہوگا؟ اور سمامہ ابن عساد وہ فرماتے ہیں کہ حضور آتے تو مجھے اس کی چہرے سے نفرت آ جاتی, یا سبحان اللہ, اس لیے کفر تھا میرے دل میں اور اللہ نے میرے اوپر ہدایت کے دروازے نہیں کھولے تھے. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو میں نے اسے کہہ دیا, کیوں محمد؟ بڑے عجیب آدمی, سردار آدمی, نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قتلت قتلت ذاتم, اگر آپ نے مجھے قتل کیا تو یہ ایسا خون نہیں کہ رائے گا جائے گا, یہ دیکھیے تھریٹ دے رہا ہے, اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا قتلت ذاتم تو یہ ایسا خون نہیں کہ رائے گا جائے گا, اور اگر آپ نے اس کے ساتھ احسان کر دیا تو احسنت الی شاکر, تو ایسا آدمی نہیں جو احسان کو کبھی بھولے گا. دونوں پہلو واضح کر دیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہلکی سی تبسم کر کے مسلح پر پہنچ جاتے, اللہ اکبر, نماز پڑھاتے, پھر جب آ جاتے کہہ رہے تھے کہ سماما وما ذات رہا, کیا رائے آپ کی؟ تو وہ پھر اپنے الفاظ دو رہا تھا, ان قتلت قتلت ذاتم وان احسنت احسنت الی شاکر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارتنی سے کہ اس کو کہہ دے چلو, چھوڑ دیا اس کو, چھوڑ دیا. وہ نکلا مدینے سے باہر نکل کر, جب باغات میں اندر داخل ہوا تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ ایک چشمہ کا پانی تھا, میں نے کہا کہ اس سے پانی پیا جائے, اور وہ پانی میں نے کیا پی لیا کہ اللہ کریم نے دل کھول دیا, میں نے کہا غسل کیا جائے اور حضور کی خدمت میں واپس چلا جائے. تو میں نے غسل کر دیا اور واپس حضور کی خدمت میں آیا. میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی, جب میں یہاں سے جا رہا تھا اللہ کی ساری دنیا میں آپ کے چہرے جیسا مبغوض چہرہ میری نظر میں اور کوئی تھا نہیں, میں جو نفرت کرتا تھا آپ کے چہرے سے, صحیح, اور آپ کے ہاں سے نکلا تو ابھی ساری دنیا میں آپ جیسا محبوب چہرہ میری نظروں میں اور کوئی نہیں, مجھے ذرا اپنی غلامی میں داخل کیجئے. یہ ہوتا ہے حسن سلوک کا انجام. کیا ہوتا ہے حسن سلوک کا انجام؟ ایک انصاری صحابی ہے بنو قریظہ کے یہود, بنو قریظہ کے یہود, رات بات گئی تھی, سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کر دیا, جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو ان میں ایک تھے جس نے اور سو حضرت کے زمانے میں جگڑے میں حضرت کے ایک صحابی کو پناہ دی تھی اپنے گھر میں, اور وہ وہاں بیٹھے تھے, وہاں بیٹھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کو ہاتھ سے پکڑا اور اس کے حوالے کر دیا کہ یہ تو آپ کے ہاں, آپ جو کچھ اس سے کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے معاملہ فہم آدمی تھے کہ اس آدمی کے ساتھ احسان کیا تھا, یہ احسان کا بدلہ چکا ہے, صحیح, تو اس نے اس کو آزاد کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے بھی آپ کو اس لیے دیا تھا کیا آپ کے ساتھ احسان کیا تھا، آپ احسان کرے تاکہ اس کا بدلہ ختم ہو جائے، آپ کو پناہ دی تھی، اس کو رہا کروا دیں. دوسرا آدمی انہی میں تھا، وہ بنو قریظہ کو منع کرتا رہا کہ یہ غدر اچھی بات نہیں، یہ آپ کیوں خیانت کر رہے ہیں، آل مکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم اس کے دین کو نہیں مانتے لیکن ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. اور حضور کو پتہ لگ گیا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی وہ گرفتار کر کے لائے گئے تو اسے کہہ دیا کہ آپ محفوظ ہیں، مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں بالکل احترام سے، کہیں جانا چاہتے ہیں ہمیں کہہ دیں ہم آپ کو پہنچائیں. وہ آدمی پھر بعد میں ایمان لے آیا. تو یہ وہ ہوتا ہے حسن سلوک، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک. پھر جن کو غلام اور کنیز بنایا جاتا تو شریعت اسلامیہ کے احکام کیا تھے، فرمایا کہ وَمَنْ آتَقَ رَقَبَةً كَانَتْ لَوْ عَتْقُ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، جس نے اپنے غلام یا کنیز کو آزاد کر دیا اللہ کریم اس کے گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا. سو ایک مین کہ اسلام انکریج کر رہا تھا لوگوں کو کہ غلامی کا تصور ختم ہو جائے لیکن ریفارمیشن کے انداز سے، ایک بات. دوسری اب فرام ویری بگیننگ کیوں ختم نہیں کیا کہ بھائی غلامی کا تصور ہونا نہیں چاہیے، تو یہ کہ بھائی کفار سے کون ضمانت لے گا کہ آپ بھی نہیں کریں گے، یہ وہاں سے کوئی ضمانت لے سکتا ہے نہیں ہے، تو ایز اٹ از اسے باقی تو رکھا، باقی تو ڈیپینڈ اپان سرکمسٹانسز، کیونکہ یو مسٹ کیپ ان ویو آل دیز تھنگز وچ ہیپن دیئر ان دی لائف ٹائم اف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ یہ غلام اور کنیز آپ کا فیملی ممبر ہے، ہی از ناٹ اونلی غلام اینڈ کنیز. یہ دیکھیے شریعت اسلامیہ میں آدمی باؤنڈ ہے کہ اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر یعنی فدیہ ادا کریں، باؤنڈ ہے کہ نہیں، ذرا زور سے باؤنڈ ہے کہ اپنے آدمی باؤنڈ نہیں کہ اپنے ماں باپ کا بھی ادا کر دیں یا اپنے بالغ بچوں کا بھی ادا کر دیں، حالانکہ فیملی میں ایک ساتھ رہتے ہیں، وہ بالغ بھائی اپنا خود ادا کریں، ماں باپ خود ادا کریں، آدمی یہ بھی باؤنڈ ہے کہ اپنی بیوی کا صدقہ الفطر ادا کریں، لیکن شریعت اسلامیہ نے کہ جو غلام اور کنیز ہے مالک از باؤنڈ ٹو پے ہز صدقۃ الفطر. تو اٹ مین کہ ان سچ لائک سرکمسٹانسز شریعت اسلامیہ نے غلام اور کنیز کا استحقاق بیوی سے بھی زیادہ قرار دیا ہے، تو اس کا صدقۃ الفطر. اور حضور نے فرمایا اطعموا مما تاکلون والبسوا مما تلبسون، انہیں وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو اور انہوں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے تھے تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹیں حرکت کر رہی تھی لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی، تو میں نے کہ کچھ فرما رہے ہیں تو میں نے بڑے قریب سے، تو حضور کے آخری الفاظ تھے اللہ کے پاس جانے سے پہلے کہ الصلاه وما ملکت ایمانکم، نماز کے ساتھ کمیٹڈ رہو، نماز نہ چھوٹ جائے، وما ملکت ایمانکم، غلام اور کنیز کے ساتھ بہت زیادہ احسان کیا کرو. دیکھیے ایکویلٹی کو دیکھیں کہ کس اسلوب میں بیان کر دیا اور کس پیرائے میں کس چیز کے ساتھ پٹی کر دیا، نماز کے ساتھ الصلاه وما ملکت ایمانکم، الصلاه وما ملکت ایمانکم، نماز کے ساتھ کمیٹڈ رہو، نماز نہ چھٹ جائے، وما ملکت ایمانکم، کنیز اور غلام کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، ان کے ساتھ احسان کیا کرو. صحیح. پھر اس کے بعد دیکھیے شریعت اسلامیہ نے آزادی کے حوالے سے لوگوں کو کیسے انکریج کر دیا، فرمایا کہ قسم اٹھائی تو کفارے کی ایک شق ہے او تحریر رقبہ، غلام یا کنیز کو آزاد کرنا بطور کفارہ، قتل خطا کر دیا او تحریر رقبہ بطور کفارہ، غلام یا کنیز، یہ آپ لکھیں غلام یا کنیز کو آزاد کرنا، زہار کر دیا اپنی بیوی سے تحریر رقبہ، ایک قسم، دوسرا قتل خطا، تیسرا زہار، تو کفارے کے حوالے سے مطلقاً آزادی کے حوالے سے. یہ چوتھی بات کہ بھائی جس نے آزاد کیا جہنم کی آگ سے نجات مل جائے گی، انکریج کروا دیا. پانچویں چیز کہ عبد مشترک مین دو آدمی اس کے مالک ہیں، نام ایک ہے کنیز ہے کہ لیکن مالک اس کے دو ہیں، اگر اسی میں ایک آدمی نے اپنا حصہ آزاد کروا دیا، اپنا حصہ، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 50% آزاد اور 50% غلام ہے. صحیح. تو اسے کہتے ہیں عبد ساعی. بس اب وہ غلام نہیں رہے گا. ہاں ٹھیک ہے، اس کی قیمت ہے فار ایگزامپل $100,000، کتنی؟ $100,000، تو $50,000 کا تو وہ آزاد ہو گیا. اینڈ لیٹ ہم گو ٹو فائنڈ آؤٹ فرام سم ویئر $50,000 ٹو گیو اٹ ٹو یو اینڈ دین ہی ول بی آزاد. کہتے ہیں عبد ساعی. چٹا کہ شریعت اسلامیہ نے حکم دے دیا کہ کنیز کے ساتھ آپ بطور ملکی امینی سیکسوئل انٹر کورس کرو اور بچہ پیدا کرو. اس سے کیا کرو؟ بچہ پیدا کرو. تو مالک جب اپنی کنیز کے ساتھ ہم بستری کرے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ تو پیدا ہو ہی جاتا ہے آزاد, کیونکہ وہ تو آزاد باپ کا بچہ ہے. لیکن وہ ماں کو یہ فائدہ دے دیتا ہے کہ اس کی ماں یہ مالک نہ فروخت کر سکتا ہے, نہ کسی کو ہبا کر سکتا ہے, نہ گفٹ کر سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا ہے. صرف اس سے خدمت لیتا رہے گا, بس خدمت کی حد تک. وہ فروخت, بس اس کے فروخت ختم ہو گیا, سیل پرچیز اس کا مسئلہ ختم ہو گیا بچے کی وجہ سے. اور جیسے مالک مر جائے تو ایٹ دا مومنٹ وہ آزاد ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ام ولد. ام ولد آتی بات کہ کبھی کبھار آدمی کہہ جاتا ہے اپنے عبد سے, اپنے غلام سے کہ انت عتیق دبر منی, میرے مرنے کے بعد آپ آزاد ہو گئے, میرے مرنے کے بعد آپ آزاد ہو گئے. تو آدمی اپنے اس بات کو نوے ڈرا کر سکتا ہے, بس جو کہہ دیا تو کہہ ہی دیا, کیونکہ شریعت اسی چیز پر ایگر ہے کہ غلام کو آزادی مل جائے, غلام غلام نہ رہے. کیونکہ تو مدبر, کیا کہتے ہیں مدبر, تو مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے. اور اس کو بھی نہ فروغ کیا جاتا ہے, نہ اجارے پر دیا جا سکتا ہے, بس صرف آپ اپنی خدمت لے سکتے ہیں. اور آٹھویں چیز مکاتب, یہ میں تحقیق صرف اس کے لیے کر رہا تھا. مکاتب, مکاتب آدمی اپنی کنیز یا غلام سے کہہ دیتے ہیں ان ادیتا الیہ کذا فانت حر, اگر آپ نے مجھے اتنے پیسے دے دیے تو آپ آزاد ہو جائیں گے. آپ نے مجھے اتنے پیسے دے دیے تو آپ, اس کانٹریکٹ کو کہتے ہیں عقد کتابت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عقد کتابت. اور اس غلام اور کنیز کو کہتے ہیں مکاتب. کیا کہتے ہیں؟ مکاتب. اور وہ جو سورہ توبہ کی آیت میں آیا ہے آٹھ انواع جو زکات کے مصارف ہیں, اور اسی میں ہے وہ فی الرقاب. کیا ہے وہ فی الرقاب؟ وہاں فی الرقاب سے یہ مکاتب مراد ہے کہ بھائی آپ اپنی زکات اس مکاتب کو دے دیں تاکہ اس کو آزادی مل جائے. اور زکات جتنا بھی ہے بس اسے کہنے بھائی کتنے پیسے ہیں, جی 50,000 میں نے دینے, 50,000 زکات کے فنڈ سے اسے دے دیں تاکہ اسے آزادی مل جائے. تو پھر رقاب. ہاں جاوید صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ آزاد تو کر سکتا ہے, وہ تو فائدہ ہے. خیر میں آپ آگے جا سکتے ہیں لیکن شر پہ واپس نہیں جا سکتے, صحیح؟ یعنی مثلا اگر آپ نے ہمیں دعوت دے دی اور ہم آ گئے اور آپ نے کہہ دیا تھا کہ ون ڈش ہوگا, صحیح, تو ہم تو آئیں گے ون ڈش کے, لیکن اگر آپ نے تین چار کر دیے تو ہم مزید خوش ہو جائیں گے, صحیح. لیکن ایسا پھر ناجائز ہے کہ آپ ون ڈش بھی ویڈرا کر لیں. بات ذہن میں آ گئی؟ اب وہ اپنی زکات دے رہے تو سب سے اچھی بات ہے, لیکن باقی معاشرہ وہ بھی زکات دے رہے تاکہ اس کی گلو خلاصی ہو جائے. ہاں اس کو دے تو وہ تو, ہاں وہ اس لیے کہ وہ تو آزاد ہو گیا. اس کو کہتے رقبتن عبد یدن حر. آپ یہ اصطلاح لکھیں تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ مکاتب یہ ہوتا ہے یدن حر اور رقبتن عبد. یدن حر اس کے ہاتھ آزاد ہو جاتے ہیں, اس لیے تو وہ کماتا رہتا ہے تاکہ یہ پیسے جمع ہو جائیں, جہاں سے بھی ہوں جمع ہو جائیں. یدن حر اور رقبتن عبد, گردن کے حوالے سے وہ ابھی تک غلام ہے. گردن اس کا غلام کا ہے لیکن ہاتھ اس کا حر کا ہے. ہی از انڈیپینڈنٹ, ایز فار ایز ہز یڈ از کنسرن ہی از انڈیپینڈنٹ. تو جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا تو اب اس کا ہاتھ وہ مالک کا ہاتھ ہے نہیں, اس کا ہاتھ وہ مالک کا ہاتھ نہیں, اور زکات کا تعلق ہاتھ سے ہے. کیا نہیں آپ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ غلام نہیں رہا, اس لیے تو میں نے کہہ دیا کہ اس کا ہاتھ آزاد ہے لیکن گردن اس کا ابھی تک غلام ہے, صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ خود معذوری ظاہر کر دے اور اپنے مالک سے کہہ دے کہ میں نہیں کر سکتا, سو ونس اگین ہی ول بیکم عبد, ونس اگین ہی ول بیکم غلام. انڈرسٹینڈ؟ سو اس لیے آپ کا لفظ صحیح اپلائی نہیں ہوگا, یہ تصور پر غلط ہو جائے گا کہ اگر ہم کہیں کہ غلام نہیں رہا پھر تو یہ کیس واپس نہیں جا سکتا. بازی میں آ گئی؟ وہ اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہے. نہیں آزاد تو وہ اسی وقت سے آزاد ہے, اس لیے وہ اپنے لیے کماتا رہتا ہے. یہ دن خور کا اصطلاح جو ہم نے, یعنی جس وقت سے اس نے بات کی اسی وقت سے وہ آزاد ہوا. آزاد ان سینس کہ وہ کماتا ہے کس لیے؟ اپنے لیے. جا جب تک آزاد نہیں تھا وہ کماتا تھا کس کے لیے؟ اپنے مالک کے لیے. وہ آزاد تو ہو گیا تو جتنا جتنا وہ کماتا رہے گا وہ دیتا رہے گا. والذین یبتغون الکتاب, اور وہ غلام اور کنیز, یبتغون الکتاب جو طلب کرتے ہیں الکتاب عقد مکاتبت. اگر یہ ساری تقریر میں نہ کرتا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا کتاب لینا چاہتے ہیں؟ کوئی پیغمبر بننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کتاب دے دیں؟ والذین یبتغون الکتاب جو عقد مکاتبت کرنا چاہتے ہیں, مما ملکت ایمانکم آپ کے غلاموں اور کنیزوں میں سے, فکاتبوہم تو انہیں مکاتب بنا دے. کب؟ ان علمتم فیم خیرا, وہ آپ پہ تو امپوز نہیں کر سکتا اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں. ان علمتم, ایسا نہیں کہ آپ نے آزاد کر دیا ہو, وہ چلا گیا پھر ہاتھ ہی نہیں آ رہا. ان علمتم فیم خیرا, اگر آپ محسوس کرتے ہیں اسی میں خیر, وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, صرف سورہ توبہ والی آیت نہیں, یا اللہ کریم نے ایکسپریسلی کہہ دیا, وآتو اور المکاتبوں کو دے دے, من مال اللہ اللہ کے مال میں سے, الذی وہ مال جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے. تو مال تو اللہ نے دے دیا, اس میں اللہ کا حصہ ہے 2.5%, تو اللہ کریم نے فرمایا وہ میرا حصہ اس کو دے دے. اللہ کریم نے فرمایا وہ میرا حصہ, تو اٹ مینس کہ اللہ از ایگر ٹو ریلیز دیز پیپل فرام غلامی. وآتوا من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. اور کچھ لوگ ایسے تھے, عرب میں گندا رواج تھا کہ اپنے کنیزوں سے وہ یہ پیشہ کرواتے تھے. اپنے کنیزوں سے, کچھ دیوس قسم کے لوگ تھے, اپنے کنیزوں سے کیا کرواتے تھے؟ پیشہ تو جانتے ہیں نا, وہ شاہی مسجد کے قریب بازار ہے, شاہی محل نہ کہتے ہیں. تو یہ عجیب عذاب ہے کہ یار وہ شورش نے کتاب لکھی ہے, آپ نے پڑھا اس بازار میں, اس بازار میں اس نے بہترین کتاب لکھی ہے. تو اس نے کہا کہ ایک جانب سے شاہی مسجد کی مینارے سے اللہ اکبر کی آزان آتی ہے, اور دوسری جانب یہ شاہی مسجد ہی کے آغوش میں لوگ گناہ میں ملوث رہتے ہیں. انما للہ ہے, پتہ نہیں اب بھی ہے کہ نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں. ہاں کیا کیا ولا, ہاں ولا تکرو فتح, ولا تکرو اللہ رحم فرمائے. ایک بار وہاں پہ مینار پاکستان میں ایک بہت بڑی سیرت کانفرنس تھی, بہت بڑی سیرت کانفرنس تھی, اور صبح سے یعنی ہم رات پہنچے وہ یہ مینار پاکستان والے اسٹیڈیم میں, صحیح. تو وہاں سے وہ چلے گئے شاہی مسجد میں نماز پڑھنے, صبح کی نماز پڑھنے, صبح کی نماز پڑھی اور پھر نکل گئے کہیں چائے پانی پی لیں. اور بدقسمتی سے ہم اسی بازار میں گھس گئے, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. اچھا تو وہاں کا جو ماحول دیکھا تو میں نے فوراً فیل کیا, اور میرے ساتھ دو مولوی اور بھی تھے. میں نے کہا بھائی کہیں ایگزٹ لیتے کوئی تھے کہ وہ کہیں گے مولوی یہاں کیا کرتے ہیں. ہم ادھر کرنے گئے تھے تاکہ اس پر رد کیا جائے. ولا تکرہوا فتياتكم على البغاء, اور آپ فورس نہ کریں, جبر نہ کریں فتياتكم اپنے کنیزوں کو, على البغاء گناہ کرنے پر, بغاء زنا, زنا کرنے پر. ان اردنا تحسنا, اس کو کہتے ہیں قید واقعی. ان اردنا تحسنا, ان کا تو اصل معنی ہوتا ہے if, if they want not to do so, so if they don't want, so then you have a bazaar دیا. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں عربی گرامر کے حوالے سے قید واقعی. ان اردنا تحسنا, کیونکہ عورت فطری طور پر یہ کام پسند نہیں کرتی, عورت فطری طور پر یہ کام پسند نہیں کرتی. کچھ حالات اسے اس جانب لے جاتے ہیں. اب حالات کیا ہیں؟ کبھی کبھار عیاشی ہو جاتی ہے, کبھی کبھار ضروریات ہو جاتی ہیں, کبھی کبھار معاشرے کی گندگی ہو جاتی ہے. یہ چیزیں ان اردنا تحسنا, اس لیے کہ وہ چاہتی ہیں تحسنا اوائڈ کرنا. تحسن کا معنی زنا سے بچنا, اور آپ یہ کرتے کس لیے ہیں؟ لِتَبْتَغُوا غَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, آپ ڈھونڈتے اسی کے ذریعے غَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اس دنیا کے, اس دنیا کے سامان کو یعنی مال کو. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ, اور جو ان پر جبر کرے ان کے مرضی کے بغیر, فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ اللَّهِ, تو اللہ کریم ان کے جبر کے پس منظر میں غفور رحیم, ان کے لیے بخشنے والا اور مہربان ہے. کیونکہ ان کا کیا جرم ہے, ان کو تو آپ نے مجبور کر دیا ہے, تو وہ کیا کریں, ان کو یہاں بھی یہ سزا کہ ان کی مرضی نہیں اور وہاں بھی سزا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اجباراً اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا گیا تو دیٹ از ناٹ اے سن آن ہر سائڈ, یہ اس کی جانب کوئی گناہ نہیں. فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم. ہاں ریپ کی بات ہو رہی, فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم, تو اگر خاتون کو بغیر اس کی مرضی کے ریپ کیا گیا تو وہ بھی کانسیکوینس ہے, he would never be punished in a court of law and never be punished by Allah subhanahu wa ta'ala, kyunki wo to aur ye hamare jo prime minister saab the Allah iska bhala kar de, kahin rape ka case ho jata, ye tv ka ek dawam apne saath le jata aur khauf ke tere khandan ko tasalli dene ke liye pahunch gaye, wo khatoon is tarah chup rahi hai aur ye tv par dikha rahe hain. maine kaha ye kya khabasat hai gandegi. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ. یہ دیکھیے صحابہ کرام اس مسئلے میں اتنے محتاط تھے کہ صحابہ کے زمانے میں چار واقعات ایسے ہوئے. کتنے واقعات؟ چار واقعات. کسی خاتون کا پتہ نہیں لگتا خاتون کا نام کیا تھا, کسی خاتون کا پتہ نہیں لگتا کہ خاتون کا نام کیا تھا, بس وہ کہتے ہیں امراۃن, ایک خاتون تھی. کیونکہ یہ پردے کی بات ہوتی ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, تاکہ کم نہ دیکھ چکی آپ لوگوں کو آیاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, آیات احکام مُبَيِّنَاتٍ کلیئر کٹ بیان کرنے والی, وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور میں نے آپ کو سابقہ لوگوں کے واقعات بھی بیان کر دیے ہیں, وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور یہ نصیحت متقین کے لیے. تو یہاں سے پھر توحید کی بات, تو ابھی آپ آگے جائیں آیت نمبر 46 پر جائیں. لقد انزلنا آیات مبینات, بالکل وہی الفاظ جو 34 کے پہلے الفاظ تھے. آیت نمبر 34 کے ابتدا کے الفاظ ہیں وہی الفاظ, کیونکہ اسی کے ساتھ نتی کرنا چاہتا ہے, اسی کے ساتھ نتی کرنا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اقامت دین پر. یہ چیزیں کب امپلیمنٹ ہوگی؟ اقامت دین ہوگا تو امپلیمنٹ ہوگی, باقی کون امپلیمنٹ, انڈیویجول تو نہیں امپلیمنٹ کر سکتا. کوئی موڈ امپلیمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ ذرا زور سے. یہ کوئی آربیٹریشن کا کیس ہوتا ہے کہ میڈیشن کا؟ ہاں ذرا زور سے. کرائمز میں آربیٹریشن اور میڈیشن نہیں ہوتی, کرائمز میں لا امپلیمنٹ ہوتا ہے. کرائمز میں ایسی بات نہیں ہوتی, وہ تو سول سائڈ پر ہوتا ہے. کس سائڈ پر ہوتا ہے؟ مالیاتی مسئلہ ہے, آصف صاحب کا, قریشی صاحب کا, بس ہم بیٹھ گئے فیصلہ کر دیا. صحیح آصف صاحب کا, تبسم صاحب کا, اور ہم بیٹھ گئے اور فیصلہ کر دیا. بھائی کرائم کا مسئلہ ہے, یہ ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ انڈیویجل تو قانون اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتا کہ وہ حکم کر دے اتنے کوڑے لگاؤ. بھائی آپ کون ہوتے کوڑے لگانے والے؟ اسے کہتے افتیات والا سلطہ, اندھیر نگری کرنا. تو شریعت میں اندھیر نگری نہیں ہے اس حوالے سے. اندھیر نگری وہاں تو سنٹر, پاور سینٹرلائز ہوتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے؟ پاور سینٹرلائز ہوتی ہے, ایک اتھارٹی ہوتی ہے, اسے کہتے اسٹیٹ. بس ہاں, تو چونکہ ان سارے معاملات کا تعلق اقامت دین سے ہے, تو فوراً آیت نمبر 46 میں اقامت دین کا مسئلہ. کہ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تعالی لقد انزلنا آیات مبینات الاحکام, کلیئر کٹ بیان کرنے والی, واللہ یہدی من یشاء, اللہ کریم ہدایت کرتا ہے جس کو وہ چاہے, الی صراط مستقیم. ویقولون, اور لوگ تو کہتے ہیں عینات میں رنگ. تو آپ کہتے ہیں کہ زن کے زا کا یہ نقطہ یہ میں رنگ کے راہ پر لگا رہتا ہوں کہ وجود رنگ سے ہے تصویر کائنات میں زنگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے اپنے متبنہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, ایڈاپٹڈ سن زید ابن حارثہ, اور زید ابن حارثہ کا مسئلہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں کافروں کو لوٹا جاتا تھا, کافروں کو لوٹا جاتا, اقوام پہ حملہ کیا جاتا تھا, کسی گاؤں پر حملہ کیا جاتا تھا تو بزور ان لوگوں کو غلام بنایا جاتا. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک نوجوان تھے, ٹینیجر, اور اس کو بزور غلام بنایا گیا. اچھے بلے خاصے اصیل اور خور آدمی تھے یمن کی, لیکن اس طرح غلام بنایا گیا اور مکے کے بازار میں فروخت کیا گیا. بزن آ گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بتیجہ ہے, وہ بھی یہ کاروبار کرتا تھا, اسی کے ہاتھ آ گیا. اس نے اسے گفٹ کر دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب حضور سے بیائی گئی تو آپ نے اپنا سارا مال بشمول زید ابن حارثہ کے حضور کا نظر کر دیا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے طور پر آپ کی خدمت میں لگے رہتے. اینڈ ہی ہیز گاٹ دیٹ ویری ریسپیکٹ اینڈ آنر اور ڈگنیٹی کہ یہ ان پہلے چار مسلمانوں میں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آئے. ان پہلے چار مسلمانوں میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آئے, حضرت ابو بکر, حضرت خدیجہ, حضرت علی اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گھر آئے حضرت خدیجہ کو بتا دیا, اس نے تو فوراً کلمہ کہہ دیا, ایمان لے آئی. زید ابن حارثہ وہ بیٹے تھے, اس نے کہا مجھے بھی پڑھوائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نماز پڑھواتے تھے. حضرت علی چھوٹے بچے تھے, حضور کی خدمت میں تھے. حضور علیہ السلام اس کی, کیونکہ حضرت ابو طالب غریب تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فیملی میں اس کے بچوں کو تقسیم کر دیا تھا کہ ہم نے انکل کو سہارا دینا ہے, کہ ایک بچے کی تربیت. حضور علیہ السلام حضرت علی کی تربیت کرتے رہے. تو حضرت علی بچہ تھا 12 سال کا, اس نے حضرت زید سے کہہ دیا یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے. اس نے کہا یہ ہمارے آقا جو ہیں اسے پیغمبر بنا دیا گیا ہے. تو حضرت علی نے کہا مجھے بھی لے جائیے. کہا ہے تو حضرت علی مسلمان ہو گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکل آئے تو پہلے اسے ملے حضرت ابو بکر, اس کو پیغام دے دیا تو اس نے بھی کلمہ پڑھ دیا. اور پھر یہ باقی لوگ حضرت عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت طلحہ, یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہم پیالے اور ہم نوالے تھے. صحیح, حضرت ابو بکر مسلمان بن گئے, فوراً ان کے پیچھے چلے گئے کہ بھائی آئیں میں آپ کو رسول پاک سے ملاؤں, آپ ایمان لے آئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا دیا گیا ہے. باپ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بطور غلام کے حضور کے پاس رہا کرتے تھے. ان کے والد صاحب اور ان کے چچا دونوں اس کی تلاش میں لگے رہے کہ ہمیں کہاں ملے گا. تو آ کے انہیں پتہ لگ گیا کہ وہ مکے میں ہیں حضور پاک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دونوں آ پہنچے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے زید ابن حارث صاحب کے پاس. اس نے بلایا ہاں جی یہی. اس نے کہا جی تو اس طرح واقعہ ہوا تھا, اگر آپ پیسے مانگتے ہیں پیسے دیں گے, اس طرح آزاد کرنا چاہتے ہیں اس طرح آزاد کریں گے, اور ہم اسے واپس لے جانا چاہتے ہیں, اسے واپس لے جانا چاہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کے ساتھ واپس جائیں, اگر وہ اپنے طور پر جانا چاہتے ہیں میں اسے منع نہیں کروں گا. تو اسے کہا کہ بیٹے یہ آپ جانتے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے والد صاحب ہیں, میرے چچا ہیں. تو اس نے کہا دونوں آپ کو لینے آئے ہیں, ابھی آپ کا اختیار ہے, میرے پاس رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو اس کے والد اور چچا نے کہہ دیا کہ زید آپ ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ جو پیار اور محبت مجھے اس شخصیت نے دی ہے, یہ پیار اور محبت میں مجھے کہیں اور مل نہیں سکتی. صحیح, اور تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. لوگ اس لیے آپ پہ جان نچاور کر رہے ہیں کہ آپ انہی کے لیے انتہائی نرم واقع ہوتے ہیں. تو زید ابن حارثہ کو اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور ایڈاپٹڈ سن بنا دیا. اسی دن باپ اور چچا کے سامنے اس نے آزاد کر دیا اور ایڈاپٹڈ سن بنا. فیدھا زید ابن محمد, سارے مکے میں مشہور تھا زید سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب یہ مسئلہ آ گیا متبنا کے اس معاملے اور اس رواج کو انل کرنے کا, نل اینڈ وائڈ بنانے کا, تو حضور کو حکم دیا گیا کہ ایک یہ مسئلہ آپ کے پریکٹس سے حل ہوگا. اگر آپ پریکٹیکلی دکھائیں گے لوگوں کے ذہن سے یہ تصور نکل جائے گا. جی کیسے دکھاؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا زید کا نکاح کروا دیں اور اپنی پوپی زاد بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضور کی سگی پوپی زاد بہن تھی, اس کی والدہ کا نام ہے امیمہ بنت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب کی تین بیٹی آتی, حضرت صفیہ, عاتقہ اور امیمہ, اور تینوں جنت البقیع میں ایک ساتھ پڑی ہوئی ہیں قبروں میں. امیمہ آپ, میں نے آپ کو بتا دیا, امیمہ, عاتقہ اور صفیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اب یہ حضرت امیمہ کی بیٹی ہے زینب بنت جحش, اور اس کا بھائی عبداللہ بن جحش, جو بہت بڑے جنرل تھے, بہت بڑے فائٹر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ چلے گئے تو سب سے پہلی جو فوج کشی اس نے کی تھی تو اسی کے جنرل بنا دیے گئے تھے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ احد کے شہداء میں حضرت حمزہ کے ساتھ شہید ہو گئے, حضور کے سگے پوپیزاد ہیں عبداللہ ابن جحش. جحش یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور عبد المطلب یہ اپنے قبیلے کا سردار. حضور علیہ السلام نے پیغام بھجوایا ان کے گھر, زینب بنت جحش کے گھر, کہ زید ابن حارثہ سے آپ کا نکاح کروانا چاہتے ہیں, زید بن حارثہ سے آپ کا نکاح کروانا چاہتے ہیں. حضرت زینب نے کہہ دیا میری نکاح, ایک سردار کی نواسی دوسرے سردار کی بیٹی غلام سے جو آزاد کیا گیا ہے اس کے ساتھ نکاح کروں. عبداللہ ابن جحش نے بھی برا مانا, عبداللہ ابن جحش نے بھی برا مانا کہ نہیں بس واپس بھجوا رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا. صحیح, تو یہ آیت نازل ہو گئی, یہ جو ابھی آیت ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ کوئی گنجائش نہیں کسی مومن مرد کے لیے, ولا مؤمنت یا کسی مومن عورت کے لیے, اذا قضى اللہ جب فیصلہ کرے اللہ تعالی و رسول اور اس کا رسول, امرن کسی کام کا, ان یکون لہم الخیرۃ کہ ان کے لیے اختیار ہو, من امرہم ان کے ذاتی معاملات میں بھی, ان کے پرسنل معاملات بھی نبی کے اختیار میں, ان کے پرسنل معاملات بھی اللہ کے اختیار میں. تو جو آیت حضرت عبداللہ ابن جحش اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی, انہوں نے کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, ہم تو اس لیے نہ کر چکے تھے کہ شاید یہ حضور علیہ السلام پہ سے کچھ مشورہ دے رہا ہے جس کے رد کرنے کا ہمیں حق ہے, جب اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے تو ہم تو استغفار کرتے ہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ گُنجائش نہیں کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے, اذا قضى اللہ جب فیصلہ کرے اللہ تعالی و رسول اللہ کے رسول, امرن کسی معاملے کا, ان یکون لہم الخیرۃ کہ ان کے لیے کوئی اختیار اور آپشن ہو, کوئی آپشن باقی نہیں رہتا, من امرہم, من امرہم یہ ہم ہے پروناؤن, ان کے ذاتی معاملات میں بھی. صحیح, تو شریعت کے مقابلے میں یہ نہیں ہوتا کہ دیٹس مائی پرسنل بزنس, شریعت میں کوئی پرسنل بزنس نہیں ہوتا. صحیح, شریعت میں کوئی پرسنل, اٹ مینس کہ یو آر گوئنگ ٹو گیو پرائیورٹی ٹو یور پرسنل بزنس آن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ صاحب دین میں آ رہے, اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یہ صحیح کہ یکون لہم الخیرۃ, وہاں پہ اسٹاپ نہیں کیا, وہاں پہ پیریڈ نہیں لگایا, بلکہ فرمایا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, ان کے پرسنل معاملات وہ بھی نبی کے حکم سے پرائیور نہیں, پرائیورٹی نبی کے حکم کے لیے. تو نے کہا جی بالکل بے راسے والا ہے سرانکوں پر جیسا حکم ہے, تو نے کہا کروا دیا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو نہیں مانے گا, ڈسوبے کرے گا اللہ کو وَرَسُولَهُ اس کے رسول کو, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تو وہ کلیئر اور ویوٹ گمراہی کے اندر چلا گیا ہے. اِسْتَقُولُ لِلَّذِي ان, اب نکاح تو ہو گیا, نکاح لیکن بشری تقاضے ہوتے ہیں, بشری تقاضے. اب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات, سردار کی بیٹی دوسرے سردار کی نواسی, اب وہ اپنی نیچر کو تو اتنی نہیں دبا سکتی تھی, اور زید ابن حارثہ گو کہ اسے بزور اور بجبر غلام بنایا گیا تھا, لیکن ہی واز اے ویل نون غلام آف دیٹ ٹائم, تو گھر بنا نہیں, اور انہ نے بھی نہیں بنایا تھا, اللہ کریم نے وہ گھر بنا, کیونکہ وہ تو زید کے گھر بسانے کے لیے نکاح کروائی نہیں گئی تھی, نکاح کروانا ہی کسی دوسرے مقصد کے لیے تھا. کس کے لیے؟ کہ وہ کنسپٹ وہ ختم ہو جائے. تو زید ابن حارثہ جگڑے مگڑے ہوتے تھے, تو زید ابن حارثہ آ گیا, چونکہ نکاح حضور نے کروایا تھا, وہ اسی کے گارڈین تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مہر 12 اوقیہ, 12 اوقیہ زاب, اوقیہ دیٹ از اے اسپیسیفک ٹائپ آف ویٹ گولڈ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 اوقیہ گولڈ دے دیا تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے مہر کے طور پر. صحیح, اور حضور نے نکاح کروا دیا, تو وہ آئے حضور پاک کے پاس کہ جی وہ ہمارا, ہماری نباہ نہیں ہوتی, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں طلاق دے دوں, آپ اجازت دیں تو میں طلاق دے دوں. اب وہ طلاق دے دے تو رائے کرے آپ کو طلاق دے دی اندر نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ ریزرویشنز تھے کیا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھیے محمد کو, کیونکہ لوگ تو پوائنٹ سکور بنا لیتے ہیں جس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, بس اس کے حرکتوں کو پھر دیکھتے رہتے ہیں, اس کی حرکتوں کو, کہ جو بھی حرکت ہو اس میں کوئی کیڑے نکالے جائیں, اور پھر یہ تو ایسا پریویلنٹ قسم کا کسٹم تھا کہ اسی کی مخالفت عملی کی جائے تو میرے خیال میں وہ تو تبلے بجائیں کہ یہ دیکھے محمد کو بڑا نبی بن رہا ہے اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈاٹر ان لا کے ساتھ نکاح کر دیا. کس کے ساتھ؟ ڈاٹر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ذرا پرولانگ ہو جائے. وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي اور جب آپ کہہ رہے تھے للذی اس شخص کو زید ابن حارثہ للذی زید ابن حارثہ انعم اللہ علیہ جس کو اللہ نے فیور دیا تھا ایمان سے نوازا اللہ نے کیا انعام کیا تھا اس پہ ایمان سے نوازا وانعمت علیہ اور آپ نے اس کے ساتھ انعام کیا تھا کیا آزاد کر دیا تھا اور اپنا ایڈاپٹڈ سن بنا دیا تھا ایک وہ ایک ریسپیکٹ دے دیا تھا اسے آپ نے کیا کہا اسے امسکالے کا زوجہ کا آپ اپنے پاس رکھے اپنی بیوی طلاق نہ دیں امسکالے کا زوجہ کا آپ اپنے پاس رکھیے اپنی بیوی کو وتق اللہ اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے طلاق دینے میں طلاق نہ دیں تو وتق اللہ یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقطہ نکال لیا کہ طلاق دینا گو کہ لیگل ہے لیکن یہ ہے ڈس لائک یہ ایک ہیٹک تھنگ ہے اللہ کی نظر میں. اب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسپریسلی بھی کہہ دیا کہ اب غزو المباحات الی اللہ الطلاق لیگل کانسیپٹ میں سب سے زیادہ ڈس لائک پریکٹس میں طلاق والی پریکٹس ہے. وہ کیا ہے؟ طلاق والی پریکٹس ہے. تو طلاق والے پریکٹس پہ اللہ کریم بڑا ناراض ہو جاتا ہے. وتخفي في نفسك ما لا مبدي وتخفي في نفسك اور آپ پوشیدہ رکھتے تھے اپنے دل میں ما وہ بات اللہ مبدی کہ اللہ کریم اس کو ظاہر کرنے والا تھا اللہ کریم اس کو ظاہر کرنے والا تھا. وہ کیا بات تھی؟ کیونکہ حضور کو تو بطور وحی سے کہا دیا کہ بتلا دیا گیا تھا کہ لیٹر آن ہی ول ڈیورس ہر طلاق واقع ہوگی اور آپ کی نکاح میں آ جائے گی. صحیح. تو یہ بات تو حضور کو معلوم تھی لیکن حضور نے زید سے نہیں کہا کہ الٹیمیٹلی ریزلٹ ول بی دیٹ ون بٹ ناٹ ناؤ دس ناٹ ٹائم. نہیں, اس نے پوشیدہ رکھا چھپایا رکھا زید پر یہ راز آشکارا نہیں کیا کہ ایکچولی نکاح واز ڈن فار دی سیٹ پرپز. وتخفي في نفسك اور آپ جو پائے رکھے تھے فی نفسك اپنے دل کے اندر ما وہ بات اللہ مبدے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. وتخشى الناس اور آپ ڈرتے تھے اللہ لوگوں سے کہ وہ زہریلا پروپیگنڈا کر جائیں گے. زہریلا اور پروپیگنڈا ایک بار کیا جائے پھر لوگوں کو تو پتہ نہیں لگتا کہ بھائی اصل حقیقت کیا ہے. اس دن میں ایک جگہ درس دینے گیا تو امام صاحب نے مجھے کہہ دیا کہ کل کچھ دوستوں سے ملاقات ہو گئی. صحیح. تو باتوں باتوں میں ذکر آ گیا کہ قاضی صاحب یہاں بھی درس کے لیے آتا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ دوست کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے وہ درس کے حوالے سے تو قاضی صاحب ٹھیک ٹھاک ہے لیکن وہ جب گرینڈ ہل میں آئے تو وہاں سے کمیونٹی کا بیڑا غرق کر دیا. کمیونٹی کا بیڑا غرق کر دیا. اب پروپیگنڈا جب چلا جاتا ہے اب قاضی صاحب ایک آدمی کہاں کہاں تک پہنچے اس پروپیگنڈا کو رد کر دے کہ بھائی میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں. دیٹ واز سم تھنگ گوئنگ آن فرام دا ویری بگننگ. صحیح. لیکن ایک پروپیگنڈا اس کا پرتوڑ نہیں ہو سکتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی ریزرویشن تھی کہ یہ لوگ پروپیگنڈا اور پورے عرب میں پھیل جائے گا. اب میں پورے عرب میں جلسے کر پا رہا ہوں کہ بھائی یہ شرعی حکم ہے اور یہ شرعی حکم ہے اور یہ سارے لوگ تو کہیں گے دیکھیے ڈاکٹر اللہ کے ساتھ نکاح کر دیا تو بہت سارے مسلمان الٹے پاؤں پھر جائیں گے دین سے. کہ کیسا دین ہے کہ ڈاکٹر اللہ کے ساتھ نکاح جب تک ان کا کنسپٹ کلیئر نہ ہو کہ شی از ناٹ اے ڈاکٹر اللہ بیکاز اڈاپٹڈ سن از ناٹ اے ریئل سنس. اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں کے پروپیگنڈے سے واللہ احق ان تخشاؤ اللہ تعالیٰ احق ان تخشاؤ وہ زیادہ کرتا ہے کہ آپ اسی سے ڈرتے رہے اس کے حکم کو فالو کریں اور پریکٹس کریں. فلما قضا زید منہا وترن اب ایک اس کا ہے لٹرل معنی وتر کا معنی ہے حاجت اور قضا کا معنی پورا کرنا. جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر دی کیا پوری کر دی ان کی نباہ نہیں ہو سکی تھی. صحیح. لیکن یہ ایک محاورہ ہے جو بولا جاتا ہے کہ جب معاملہ ہی اکمپلسڈ ہز جاب لما قضا زید منہا وطرن مین ہی اکمپلسڈ ہز جاب اینڈ واٹ واز ہز جاب ڈیورس آفٹر میرج اینڈ آفٹر نکاح. ہاں کہ اتق اللہ. ہاں بالکل, اس لیے تو میں نے یہاں سے شروع کر دیا, اس کو نتی کر دیا کہ یہ سارا ایک مسئلہ ہے. فلما قضا زید منها وطرا, جب زید نے معاملہ پورا کر دیا, زوجنا کہا, زوجنا کہا. یہاں پہ تین پروناؤنز ہیں, کتنے پروناؤن؟ تین, تین ضمائر ہیں, نا کا ہا, نا ہم نے, کا آپ کو, ہا وہ عورت. تو زوجنا کہا, نکاح کر دیا, نا ہم نے, کا آپ کو, ہا زینب. کتنے کہا؟ اللہ نے زوجنا کہا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جس کسی کے گھر میں دی جاتے اپنے رشتہ داروں کی, تو پہلے سے وہ دروازہ کٹکھٹا دیتے, السلام علیکم ادخل, السلام علیکم میں آ سکتا ہوں. یہ آداب ہے کسی گھر میں جانے کے, رشتہ دار کیوں نہ ہو, بھائی ہو, بہن ہو, جو کچھ بھی ہو. ایون دو اگر آپ اپنے گھر میں بھی جاتے ہیں تو میں آ سکتا ہوں, السلام علیکم ادخل, لا تستانسوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستاذنوا, تستانسوا وتسلموا. سورہ نور کے اندر آداب کل رات ہم نے بیان کروا دی. تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کیوں, کیونکہ اکیلی بیوی ہو آپ کے گھر میں, تو اگر آپ اس طرح جائیں کوئی حرج نہیں, لیکن ساتھ بیٹی بھی ہو وہ بالغ ہے, صحیح ہے, ماں بھی رہ رہی ہو, تو اگر آپ گئے اور وہ کسی بھی پردگی کی حالت میں ہے, کپڑے چینج کر رہی ہے, تو وہ اچھی بات نہیں ہے. وزن آ گئی وزن. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کے نزول کے بعد سیدھے آ گئے حضرت زینب کے گھر اور دروازہ کٹکھٹائے بغیر سیدھے داخل ہو گئے. اب زینب فوراً چونک اٹھی, حضور نے اس کے فیس کو ریڈ کر دیا کہ اس کو تشویش ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے معمول کے خلاف کام کیا. یہ تو ہمیشہ جب آتا ہے دروازہ کٹکھٹاتا ہے, اور ہمیں درس بھی یہ دیتا ہے مسلمانوں کو کہ دروازہ کٹکھٹا کے اندر داخل ہو, خود بغیر کٹکھٹا کے اندر آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کہ فلما قضا زید منها وطرا, جب زید نے طلاق دے دی, زوجنا کہا, اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اس کی نکاح پڑھوائی آپ کے ساتھ, اس آپ کے ساتھ. تو جب حضور نے آیت پڑھوائی تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح وہ پڑھوائی گئی عرش معلا پر, اور جبریل اور میکائیل اس کے دو شاہد تھے, اور نکاح پڑھوائی اللہ تعالیٰ نے, نکاح پڑھوائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ کریم خود ہی گارڈین بن گئے زینب کے بھی, اور خود ہی گارڈین تھے رسول پاک کے بھی. اور یہی وجہ تھی کہ امات المؤمنین جب آپس میں بیٹھی بیٹھ جاتی, خواتین میں یہ ہوتا ہے یہ مباحثہ, صحیح, میں فلاں خاندان سے میرا تعلق ہے, میرے ابو جی جو تھے وہ پتہ نہیں کیا تھے, ہاں وہ کوتوال تھے, صحیح, اور میرے ابا جی جو تھے وہ واپڈا میں ایکس سی این تھے, اور ہمارے دو جو بنگلے ہیں وہ اسلام آباد میں ہے, اور دو گلبرگ لاہور میں ہے, اور ایک کراچی میں بھی ہے, اور ہمارے پاس 10 گاڑیاں ہیں سارے حرام کی. بلکہ وہاں تو ایک ٹرینڈ بن گیا, وہاں صرف وہاں نہیں ہے, ابھی ہر جگہ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے. وہ ایک بار مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا, وہ اپنے طور پر ذرا زیادہ براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے کہا جی یہ بات میرے ذہن میں نہیں آتی, شریعت میں اس دن آپ مسئلہ بیان کر رہے تھے باب الاکفاء والاولیاء, باب الاکفاء والاولیاء کے رشتے آپ نے کرنے ہیں تو ہم پلہ کے ساتھ کرتے جائیے, کیونکہ نباہ مقصود ہے, ہم پلہ نہ ہو تو نباہ بڑی مشکل ہوتی, اس کو کہتے کف, صحیح, اور گارڈین کے ذریعے کروا دیں تاکہ آپ کو پروٹیکشن ہو, تاکہ آپ کو پروٹیکشن ہو. تو اس نے کہا کف سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا چاہیے کہ آدمی اپنے خاندانی میں شادی کیا کریں, وہ قریبی کف ہوتا ہے اور آدمی کے سارے وہ معاملات وہ دوسرے کو معلوم ہوتے ہیں, تو اس میں نباہ آسان ہوتی ہے. تو اس نے کہا جی یہ بات میرے ذہن میں نہیں آتی. تو ہمارے گاؤں کا وہ پتہ نہیں یاد کیا کہتے ہیں مسلی کہتے ہیں اسے, مسلی وہ یہ جو ہے نا یہ چمڑے ممڑے وہ اینیمل سے نکالتے ہیں چمڑے, اور وہ کچھ پتہ نہیں وہ بان کی کچھ چیزیں بناتے ہیں اس سے, کوئی ٹوکرے موکرے, اور جنہیں غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں جسے عام طور پر کمی کہا جاتا ہے, عام طور پر کیا کہا جاتا ہے, کمی کہا جاتا ہے. اس کا نام تھا شاہ زمان کاکا. تو میں نے کہا یہ شاہ زمان کاکا کے بیٹے کو آپ جانتے ہیں؟ میں کہا ہاں. میں نے کہا وہ کیسا لڑکا ہے؟ دین اعتبار سے اس نے کہا بڑا شریف لڑکا ہے اور بڑا دیندار لڑکا ہے, ایسا لڑکا تو ہمارے محلے میں اور کوئی ہے نہیں. میں نے کہا آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے نہیں کریں گے؟ تو وہ فون کیوں کیا؟ میں نے کہا دیٹ از نیچر. صحیح. تو یہ ایک ایک ایک کلاس ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ بھائی 18 گریڈ کا آفیسر ہے تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دی 18 گریڈ. اگر 19 ملے تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ نہ ملے تو کم از کم 18 تو ہو. 17 کی بیٹی کو وہ نہیں نکاح کروائے گا. یہ نیچر کی بات ہوتی ہے. بس ذہن میں آ گئی. تو یہ خواتین جب آپس میں بیٹھ جاتی ہیں آپس میں تو اس قسم کی باتیں کیا کرتی ہیں, میرے ابو جی ایسے تھے, میرے بھائی, میرے دو بھتیجے, ایک امریکہ میں ہے, وہاں سے دھڑا دھڑ ڈالر بھجواتا رہتا ہے اور وہاں پہ پروفیسر ہے وہاں. صحیح. کہ وہ وہاں گیا ہے, وہ 7-Eleven میں کام کرتا ہے. بس امریکہ کا نام اتنا سپیریئر ہے اور اتنا ڈومیننٹ ہے, آپ جو بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہا جائے کہ امریکہ میں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ڈالروں کی بارش ہوتی ہے اور لوگ جمع کرتے ہیں. صحیح. اس لیے جب آپ بھی واپس پاکستان جاتے ہیں تو لوگ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اب ڈالروں کی تقسیم شروع کرے گا. صحیح. ہر ایک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہاں ڈالروں کی بارش ہوتی ہے اور پتہ نہیں کہ شعیب یہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں تبھی تو اس کی ضروریات پورے ہوتے ہیں. کیوں شعیب؟ صحیح ہے نا. ہاں. اور نیند کا موقع نہیں ملتا, دوڑتے رہتے ہیں لوگ, دو دو جاب کرتے ہیں, اتنی ٹف زندگی ہے. باہر تقدیر. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خواتین, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی تھی کہ میں ابو بکر کی بیٹی, جس کے متعلق حضور نے کہہ دیا کہ وہ خداوندہ میں سارے صحابہ کے احسانات کا بدلہ چکا چکا, لیکن حضرت ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کے دین اور مسلمانوں کے حوالے سے کتنے ہیں میں نہیں چکا سکتا, آپ خود چکائیں. اور حضرت حفصہ کہتی تھی کہ میں عمر کی بیٹی ہوں, جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جس راستے پر عمر کا آنا ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. صحیح. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حیی ابن اختب, جو خیبر کی یہودی سردار کی بیٹی تھی, بہت بڑے سردار تھے حیی ابن اختب, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صف اول کے دشمن تھے حیی ابن اختب, اور وہ حضرت ہارون کے نسل میں سے تھے. تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتی تھی کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں, یعنی حضرت ہارون میرے گریٹ گرانڈ فادر تھے, اور دوسری نبی کی بیوی ہوں, اور آپ میں سے کوئی ایسی نہیں جو نبی کی بیٹی بھی ہو. ٹھیک ہے, نبی کی بیویاں تو ہم سارے ہیں, لیکن میں نبی کی بیٹی بھی ہوں. صحیح. تو حضرت زینب کہہ دیتی کہ آپ ساروں کے نکاح زمین پر آپ کے گارڈین نے پڑھوائے اور میری نکاح عرش مولیٰ میں اللہ نے پڑھوایا, تو یہ ساروں پر سب قد لے جاتی اس حوالے سے, اور یہ آیت پڑھ دیتی کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکا, فلما قضا زید منہا وطرا, جب زید نے جاب اکمپلش کر دیا زوجناکا, تو ہم نے نکاح کروا دیا زینب آپ کو. کس لیے؟ لکیلا یکونا, تاکہ مستقبل میں نو غلل مؤمنین حرج, مسلمانوں کے دلوں میں کوئی بھی خدشہ اور کوئی بھی شبہ اور تنگی, فی ازواج ادعیائیم ان کے اڈاپٹڈ سن کے بیویوں کو نکاح کرنے میں, اذا قضوا منہن وطرا, جب ان کے اڈاپٹڈ سن کو طلاق دے دیں, آزاد کر دیں. وکان امر اللہ مفعولا, یہ تا اللہ کا فیصلہ, اور اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے, یہ ایسا فیصلہ نہیں ہوتا کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. وکان امر اللہ مفعولا, یہ اللہ کا فیصلہ تھا تو اللہ کی ڈیسیجن اور ڈگری مسٹ بی امپلیمنٹڈ. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ لہ, ما کان علی النبی, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے نمبر 3, خطاب نمبر 3, ما کان علی النبی, نہیں ہے پیغمبر پہ من حرج کوئی بھی اعتراض, فیما, اس معاملے میں, فرض اللہ اولا, فرض کا معنی احل, جو اللہ نے اس کے لیے جائز قرار دیا, تو پیغمبر پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. ما کان علی النبی من حرج, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا, فیما فرض اللہ علیہ, اس معاملے میں جو اللہ نے اس کے لیے حلال کر دیا, سنت اللہ, یہ اللہ کا, اللہ کی سنت, اللہ کی عادت, فی الذین خلو من قبل, ان لوگوں میں جو آپ لوگوں سے پہلے گزر چکے تھے, کہ وہ کسی حرام چیز کو ان کے لیے حلال کروا دیتے, تو حلال اور حرام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی عقل حلال اور حرام کرنے والا تھوڑا ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتے جب میں کہتا ہوں جائز ہے, سو دیر نو باڈی ٹو سے دیٹس حرام, جب میں کہتا ہوں حرام نو باڈی کین سے دیٹس حلال. وکان امر اللہ قدرا مقدورا, اور اللہ کا فیصلہ قدرا مقدورا, یہ مقدی یعنی فیصلہ شدہ امر ہوتا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 37 سے اور 37 کے اس حصے سے کہ وہ تخشن ناسا آپ ڈرتے تھے لوگوں سے کہ وہ پروپیگنڈا کر جائیں گے واللہ حق وان تخشاو اللہ حقدار ہے اس بات کا کہ صرف اسی سے ڈرا جائے تو اس آیت کا تعلق ہے اسی سے کہ الذین وہ لوگ جو بلغون رسالات اللہ جو کنوے کرتے اللہ کے احکام انسانوں کو ویخشونہ تو وہ ڈرتے اللہ تعالیٰ سے ولا یخشون احدا الا اللہ وہ نہیں ڈرتے کسی سے بھی مگر صرف اللہ سے وکفا باللہ حسیبا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حسیبا محاسب محاسب من ٹو پٹ یو ٹو اکاؤنٹیبلٹی ماک اب پروپیگنڈا تو ہو گیا جب حضور علیہ السلام نے زینب بنت جحش کو بطور وائف رکھا تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا لوک ایٹ محمد کہ اس نے اپنی ڈاٹر ان لا کو نکاح کر دیا ڈاٹر ان لا کو تو اللہ کریم نے وہ تصور بنوت کا یعنی بیٹا ہونے کا تصور ہی ختم کروا دیا رسول پاک سے صلی اللہ کہ ڈاٹر ان لا تو تب ہوگی کہ حضور کا کوئی بیٹا تو ہو حضور پاک کا ہاں کوئی بیٹا تو ہو تو اس کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں ما کان محمد ابا خدم من رجالکم نہیں ہے محمد الرسول اللہ ابا خدم من رجالکم فزیکلی باپ کسی ایک کا بھی من رجالکم آپ کے مردوں میں سے اس کا مرد بیٹا کوئی نہیں لیکن آپ یہاں قید یاد رکھیں کہ ابا خدم فزیکلی وہ کسی کا باپ نہیں کیونکہ اسپرچولی وہ ساروں کا باپ ہے بایولوجیکلی ما کان محمد ابا خدم من رجالکم نہیں ہے محمد الرسول اللہ بایولوجیکلی باپ کسی ایک کا بھی آپ کے مردوں میں سے یعنی مرد کوئی اس کا بیٹا ہے نہیں جو تھے وہ بچپنے میں وفات پا چکے ہیں ہاں ولیکن رسول اللہ ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہے تو اسپرچولی تمام امت کے باپ ہیں اسپرچولی ساری امت اس کی اولاد ہے وخاتم النبیین اور رسول پاک خاتم النبیین ہے تو خاتم النبیین جو اللہ کریم نے فرما دیا تو یوں ظاہر کر دیا کہ یہ باپ پوری امت کے انٹل دی ڈے آف ججمنٹ کہ جتنی ساری انسانیت آئے گی اور کلمہ پڑے گی وہ سارے کے سارے رسول پاک کے بچے ہوں گے خاتم اب لفظ خاتم اس میں دو قراتے ہیں اور دونوں متواتر ہیں دونوں متواتر چھ قرا یعنی چھ قاری وہ خاتم کہتے ہیں وہ خاتم النبیین تا کے زیر سے اور امام عاصم جو ہمارے امام ہے قرات میں تو وہ پڑھتے ہیں وہ خاتم النبیین اب خاتم کا معنی دیٹ از صیغہ اسم فاعل اس کا معنی ہے ختم کرنے والا تو وہ خاتم النبیین محمد نبیوں کو ختم کرنے والا ہے محمد نبیوں کے آنے کو ختم کرنے والا ہے یہ خاتم النبیین کا اور وہ خاتم النبیین محمد نبیوں کا سیل ہے محمد نبیوں کا سیل ہے اور جب سیل لگ جاتا ہے تو جاب از ڈن آدمی اسٹم کب کرتا ہے جب جاب از ڈن صحیح انکمپلیٹ چیز پر تو نہیں کرتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیر سارے احادیث میں خاتم النبیین کا ذکر فرمایا تو انشاءاللہ یہ مسئلہ تفصیل ہو تو پھر کہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته الليل والنهار صلى الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيت نمبر 40 ما كان محمد ابا احد من رجالكم یہ آیت بیک وقت ایک تو متبنا والے مسئلے کو رد کرنا ہے اور دوسرا عقیدہ کے ایک بہترین مسئلہ کو ثابت کروانا ہے متبنا کے مسئلے کو رد کرتا ہے کہ زید بن حارثہ وہ تو بالغ مرد ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی مرد اولاد ہے نہیں صحیح متبنا کے مسئلے کو یعنی اس کی بلوغت اور بیٹے ہونے کو رد کر دیا پسند میں آ گئی اور جو شرعی مسئلہ ہے وہ ہے ختم نبوت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو ایک رواج کا خاتمہ اور دوسرا عقیدے کا اثبات یہ آپ لکھیں کیا اس آیت کا موضوع ہے دو گندے رواج کا خاتمہ تو رد ما کان محمد نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ابا احد من رجالکم بایولوجیکل باپ کسی کا بھی آپ کے مردوں میں سے, یعنی بایولوجیکلی کسی مرد کا باپ نہیں, کیونکہ اس کے جو مرد بچے تھے تین, دو تھے حضرت خدیجہ سے رضی اللہ تعالی عنہما اور ایک تھا حضرت ماریا قبطیہ سے, لیکن ماریا قبطیہ والا سورہ احزاب کے نزول کے بعد کہیں پیدا ہوا ہے, اور جو حضرت خدیجہ والے تھے تو وہ تو مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں وفات پا گئے, طفولیت میں وہ بھی وفات پا گئے, مکہ میں ہی وفات پا گئے, چھوٹے بچے تھے. اور جو تیسرا پیدا ہوا حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اب ماریا قبطیہ کون تھی, تو پیچھے ایک آیت آ رہی ہے تحقیقی, تو انشاءاللہ وہاں بتائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین کنیزوں کو بھی پالا تھا لیکن دو کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کر دیا, اور جو تیسری تھی اس کے متعلق کوئی روایت آزادی کی تو نہیں آ رہی. تو وہاں پہ علماء کے آرا دو ہیں کہ یہ واقعی کنیز تھی یا کنیز نہیں تھی, ویسی مشہور ہو گئی, جو بھی تھا وہ شرعی حکم تھا, تو وہاں بتائیں گے. دو وہاں تھے اور ایک مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ ابراہیم, حضرت ابراہیم اس کی قبر ہے وہاں, میں نے ان کو بتا دیا تھا جنۃ البقیع میں اس کا قبر. اور جو وہاں تھے حضرت خدیجہ سے, ایک کا نام تھا طیب اور دوسرے کا نام تھا قاسم, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس لیے ایک نک نیم مشہور ہو گیا ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر جب بھی ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حدثنی ابو القاسم, مجھے حضرت ابو القاسم نے یہ بتا دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, نہیں ہے محمد رسول اللہ ابا احد من, تو یہ خطاب نمبر پانچ ہے مومنوں کے ساتھ, خطاب نمبر پانچ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, نہیں ہے محمد رسول اللہ بایولوجیکل باپ کسی ایک کا آپ کے مردوں میں سے, ولیکن رسول اللہ, لیکن یہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور رسول امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں, رسول امت کے روحانی, تو بایولوجیکلی تو یہ کسی کا باپ بھی نہیں, اور اسپرچولی یہ سارے امت کا باپ ہے. صحیح, تو اس آیت کا تعلق, اب ذرا پیچھے جائیں, آیت نمبر چھ سے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نبی کا استحقاق زیادہ مقدم ہے مومنوں کے لیے ان کے اپنے آپ سے. مومن کا اپنے اوپر اتنا استحقاق نہیں جتنا اس کے اوپر نبی کا استحقاق ہے, اور یہی وجہ ہے کہ نبی کے حکم پر وہ جان بھی قربان کر دیتا ہے, مال بھی قربان کر دیتا ہے, اولاد بھی قربان کر دیتا ہے. وجہ کہ اس کا استحقاق, نبی کا استحقاق اس کے ذاتی استحقاق سے بہت زیادہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امهاتهم, اور اس کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں. اور یہاں پہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے مصحف میں آیت کا حصہ لکھا ہوا ہے, اسے کہتے ہیں قراءت ابن مسعود. کیا کہتے ہیں اس کو؟ قراءت ابن مسعود. تو یا تو یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جو تشریح کروا دی تو وہ ان کے درمیان ڈسٹنکٹ نہ کر سکا کہ یہ تشریح کر رہا ہے یا آیت کا حصہ ہے, وہ تشریح کر رہا ہے یا آیت کا حصہ ہے. دو جگہ ہیں ایسے. آپ ذرا چلے جائیں سورہ البقرہ میں, ایک وہاں پہ لیٹ می لک ان ٹو سورہ مائدہ ہے, سورہ مائدہ بقرہ میں آیت نمبر 89, لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ کریم آپ کا گرفت نہیں کرتا, باللغو فی ایمانکم لغو حلف کے اعتبار سے, لغو حلف, لغو یوز لیس حلف، یوز لیس قسم. اب میں نے بتا دیا تھا کہ شریعت میں قسم کے تین انواع ہیں. کتنے؟ تین. ایک کو کہتے یمین غموس، دوسرے کو کہتے یمین لغو، اور تیسرے کو کہتے یمین منعقد. یمین غموس تو اتفاقی ہے کہ یہ ماضی کے کسی ایشو کے حوالے سے قسم اٹھانا ہے کہ خدا کی قسم یہ کام ایسا ہو چکا ہے with belief that it is کہ یہ اسی طرح ہے. آپ کا بلیف ہے کہ یہ اسی طرح ہے اور آپ نے اپنی بلیف کے مطابق قسم اٹھائی. ہاں تو یہ یمین لغوا ہے، یہ یمین لغوا لغوا میں لکھیں کہ یہ یمین لغوا ہے، اس میں کوئی غلط. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، یہ لکھیں یہ یمین لغوا کے سامنے لکھیں with belief کہ یہ اسی طرح ہے. آپ نے اپنے اعتقاد کے مطابق کوئی جھوٹی قسم نہیں اٹھائی، ہم نے سچی قسم اٹھائی، حقیقت میں وہ ایسا ہو یا نہ ہو لیکن آپ کا بلیف تھا. تو امام صاحب فرماتے ہیں اس پر مواخذہ نہیں، اور امام شافعی فرماتے ہیں اسی پر مواخذہ ہے. اس نے 100% اپنے کو شور کرنا چاہیے تھا، تبھی بات کرنی چاہیے تھی. تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یمین لغو کیا چیز ہے؟ کیا یمین لغو؟ تو وہ کہتے ہیں یمین لغو ما تسبق الالسنہ، جو ان انٹینشنلی آدمی کی زبان پر آ جائے. کیا؟ آدمی کا انٹینشن نہیں، ان انٹینشنلی قسم والے الفاظ آپ کے زبان پر آئے تو اس کو کہتے ہیں یمین لغو. اور وہ ان انٹینشنلی جو زبان پر آئے وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یمین منعقد ہے. وہ کیا ہے یمین منعقد؟ اس لیے کہ وہاں حدیث آئے کہ سلاسن جدہن جدن وعزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں انٹینشن ہو تو پھر بھی ڈن اور انٹینشن نہ ہو تو پھر بھی ڈن. صحیح. الطلاق والعتاق والیمین. ایک بیوی کو طلاق، لفظ طلاق سے دے دیا، انٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ یہ لفظ خود اپنا اثر دکھا دیتا ہے. عتاق، آپ نے اپنے غلام اور کنیز کو کہہ دے کہ آپ آزاد ہیں، انٹینشن ہو آزادی کیا یا نہیں، جو کی کیوں نہ کیا ہو، دیٹ از ڈن. اور تیسرا قسم، الفاظ قسم کے اٹھا دیے، انٹینشن ہے قسم کا یا نہیں، دیٹ از ڈن. کہتے ہیں کہ جس طرح احادیث کو یہ بوڑھا جانتا ہے یہ کوئی اور نہیں جانتا. ابو حنیفہ، یہ بوڑھا بڑا، یہ بڑا چیز ہے. اب یمین لغو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک تصور اور شافعی کے نزدیک دوسرے تصور. یمین غموس ماضی پر کسی ایسے ایشو پر قسم اٹھانا جو آپ کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن خدا کی قسم ایسا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں یمین غموس. اس پر کفارہ نہیں، اس پر غموس ہے. غموس کا معنی غوطہ دینا. تو جہنم میں اللہ ایک غوطہ دے گا اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا دے گا. وہ غوطہ ہے پتہ نہیں، وہ تہ تک پہنچتے پہنچتے بھی سینکڑوں سال گزر جائیں گے اور واپس نکلتے ہوئے پھر اس طرح، کیونکہ وہ جہنم کی آگ وہ تو مایعات کی طرح اس طرح اچھال بھی نہیں رکھتا کہ آدمی کو پھر اوپر جلدی لائے، وہ تو دھیرے دھیرے آتا رہے گا. صحیح. ایسے کہتے ہیں یمین کو. اور تیسرا ہے یمین منعقد. تو یہ اتفاق ہے کہ یمین منعقد وہ یمین ہے، وہ قسم ہے جو مستقبل کے کسی امر کے لیے اٹھایا جائے، کرنے کے حوالے سے یا نہ کرنے کے حوالے سے. مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے خدا کی قسم یہ کام میں ایسا کروں گا، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. تو یو مسٹ بی کمیٹڈ ٹو یور قسم. اگر آپ نے توڑا تو پھر آپ کے اوپر کفارہ. کیا لازم ہوگا؟ قسم کے حوالے سے دو چیزیں آ جاتی ہیں، یہ آپ لکھیں کہ یمین منعقد کے حوالے سے دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک گناہ اور دوسرا کفارہ. اب کفارہ گناہ کو ریمو نہیں کرتا، گناہ کو ریمو نہیں کرتا، اب یا آپ کو فوری طور پر کوئی ریمیڈی مل جاتی ہے. آپ کو جو ضمیر جھنجھوڑتا ہے اسی جھنجھوڑ سے چھٹکارا دلانے کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دے دیا. اور یہی فرق ہے امام ابو حنیفہ اور تین ائمہ کے درمیان کے کفارہ. وہ فرماتے ہیں کہ ساتر ہے کہ مکفر ہے، کفارہ ساتر ہے کہ مکفر ہے. مکفر کا معنی ریمو ایوری تھنگ، اور ساتر کا معنی کہ پردہ ڈال دیا. چیز از دیئر، چیز از دیئر بٹ انڈر دی کور. صحیح. امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک کفارہ ساتر ہے اور تین ائمہ کے نزدیک مکفر ہے. فرماتے ہیں کفارے نے صرف اس آدمی پر پردہ ڈال دیا، اس نے وائلیشن تو کیا ہے. دے ڈیپینڈ اپان دی ول آف اللہ سبحانہ و تعالی، ایدر تو فارگیو اور مارٹ آدمی ہے, بڑا ٹیکنیکل ہے. کیوں قریش صاحب؟ بڑا جینیس آدمی ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم, مواخذہ نہیں کرتا آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم لغوا قسموں کے اعتبار سے, ولیکن یواخذکم بما عقدتم الایمان, لیکن اللہ کریم مواخذہ کرتا ہے اس پر جو آپ یمین منعقد اٹھا دیتے ہیں. تو یمین منعقد مستقبل کے کسی کام پہ قسم اٹھانا. اب اگر آپ نے بریک کر دیا, اب دو قسم کے قسم ہوتے ہیں, آپ لکھیں دو قسم کے قسم ہوتے ہیں. قسم کے انعقاد کے لیے بنیادی شرط یہ ہے, پھر انواع معلوم ہو جائیں گے. قسم کے منعقد ہونے کے لیے, ٹو کانسٹیٹیوٹ اے قسم, اس کے انعقاد کے لیے فسٹ آف آل قوری صاحب فسٹ آف آل یہ تصور لکھے کر بعد میں انواع بنائیں گے کہ یہ منعقد قسم کے انعقاد کے لیے ٹو کانسٹیٹیوٹ اے قسم بیسک پاسبلٹی آف دا ایشو کنسرنڈ, یہ کنڈیشن ہے. ممتنعات پہ قسم نہیں ہوتی. ممتنعات پہ قسم, ممتنعات جانتے ہیں جو امپاسبل ہو, امپاسبل چیز پر کوئی قسم نہیں ہوتی. ویسے آپ جک مارتے ہیں, اگر کسی نے قسم اٹھائی بھی وہ جک مارا امپاسبل چیز پر. پاسبلٹی قسم کی کانسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے پاسبلٹی آف دا ایشو کنسرنڈ یہ مسٹ ہے کہ یہ کام ممکنات میں سے ہے, ہو سکتا ہے. تو آپ نے قسم اٹھائی کرنے یا نہ کرنے کی, تو قسم منعقد ہوگا. کیا ہوگا؟ منعقد ہوگا. یہ ممکن کام دو قسم کے ہوں گے, ایک وہ جو آپ کا شرعی وظیفہ ہے آپ کو کرنا ہے, اور دوسرا وہ کریں یا نہ کریں. ایک ہوتے ہیں آپشنل کام, دوسرے ہوتے ہیں مینڈیٹری یا کمپلسری ان شریعہ یا سنت موقت یا عبادات اور طاعت. طاعت تو پھر جملہ واجب ہے, ٹو اوبے دی کمانڈمنٹ آف اللہ اینڈ ٹو فالو دی سنت آف رسول اللہ, یہ تو پھر جملہ واجب ہے, یو آر باؤنڈ ٹو ڈو. لہذا اگر کسی آدمی نے قسم اٹھایا طاعت نہ کرنے سے یا دین کی کوئی عبادت نہ کرنے سے یا رسول پاک کی کسی سنت کو فالو نہ کرنے سے یا اپنے والدین کی خدمت کرنے سے قسم اٹھائی میں نے ان کی خدمت نہیں کرنی یا اپنے والدین کے حکم ماننے سے میں نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی, صحیح؟ تو حضور اصلاح وسلام وہاں فرماتے ہیں کہ جو آدمی قسم اٹھائے نیکی کے کرنے سے کہ میں نے نیکی کا یہ کام نہیں کرنا, فل یو ہنس نفسا ول یو کف عن یمینی, کام تو پاسبل ہے. ان آدمی کر سکتا ہے کہ باپ سے بات نہ کرے, یہ کر سکتا ہے کہ والدین دونوں سے بات نہ کرے, ان کی خدمت نہ کرے, نماز نہ پڑھے, حج کے لیے نہ جائے, فلاں کام طاعت کا نہ کرے, فلاں کام طاعت کا, یہ اس کے بس میں ہے. تو قسم منعقد ہو چکا ہے لیکن اس پر عمل کرنا اس کے لیے حرام ہے. یہ آپ لکھیں کہ چیز تو فی نفسی پاسبل ہے. تو امام سنت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم تو منعقد ہے لیکن اس پر عمل کرنا تو اس کے لیے حرام ہے. آپ والدین سے بات نہ کریں, یہ کام جائز ہے کہ حرام ہے؟ یہ حرام ہے. تو آپ قسم کی پاسبلٹی کی وجہ سے قسم کو منعقد کر چکے ہیں لیکن عمل کرنے کے آپ باؤنڈ نہیں کہ آپ عمل کریں, کیونکہ حرام کا ارتکاب ہوگا. لہذا آپ اپنے کو ہانس کریں, جلدی وہ نماز پڑھیں جس سے آپ نے قسم اٹھائی, جلدی والدین کی خدمت شروع کریں جس سے آپ نے قسم اٹھائی, اور اپنے آپ کو ہانس کر لیں, مین کفارہ ادا کریں. پہلے بریک کریں قسم کو اور بعد ازاں کفارہ ادا کریں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی وہ مسئلہ تھا. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی آدمی نے قسم اٹھائی, آدمی نے قسم اٹھائی, لأقلبن هذا الحجر ذهبا, مجھے خدا کی قسم اس پتھر کو میں سونا بنا دوں گا, اس پتھر کو میں سونا بنا دوں گا ایک بار, اور یا قسم اٹھائی لأصعدن السماء, خدا کی قسم میں آسمان پہ چڑھ جاؤں گا. کس چیز پہ؟ آسمان پہ چڑھ. تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مجاز نہیں, حقیقت پہ محمول. کس پر محمول ہے؟ یعنی لأجعلن هذا الحجر ذهبا, اس سونے کو میں پتھر بنا دوں گا, مین ماربل کی شیپ دے دوں گا, یعنی قیمتی بن جائے گا. نو, یہ اس کا مجازی معنی ہے, حقیقی سونا بنا دوں گا. امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک حقیقت پہ عمل کرنا متعذر یا متحصر نہ ہو, ڈیفیکلٹ یا ہارڈ نہ ہو, تو وہاں پہ آپ نے کلام کو حقیقتی پہ محمول کرنا ہے, صحیح؟ تو اب امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں پاسبلٹی ہے کہ اس پتھر کے ساتھ اگر کوئی دوسرا پتھر کیمیائی عمل کے حوالے سے ٹکرا جائے تو شاید ہی سونا بن جائے، تو پاسبلٹی ہے، قسم منعقد ہے، لیکن یہ آدمی اسی کے کرنے سے فی الحال عاجز ہے، لہذا کفارہ اس پر واجب ہے۔ یہ اب لکھی اور سوئی دیکھے سب سعود السماء، آسمان پر چڑھنا بھی فی نفسی ممکن ہے کہ ممتنع ہے نہیں، وہ ممتنع نہیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالمی بشریت کے زد میں ہے گردوں، کہ آسمان انسان کے زد میں ہے، لیکن یہ کب پہنچے گا، یا روحانی قوت سے اور یا پھر مادی قوت سے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قسم منعقد ہے، اس لیے کہ پاسبلٹی از دیئر، لیکن فی الحال وہ کر نہیں سکتا، لہذا ہی از باؤنڈ ٹو پے کفارہ۔ یہ آدمی ویسے سائنٹیفک اپروچ سے بھی بڑا واقف تھا، یہ اسی لیے یہ آیت تلے آئے ہیں، سورہ مائدہ والی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، یقین کے دیے تو 10 صدقے اس پر لازم ہیں، اور صدقہ دیٹ از مینشن دیئر ان شریعہ کہ فطرانہ ہم کتنا دے رہے ہیں، دیٹ از افیدیا اینڈ دیٹ از آلسو صدقہ۔ فکفارتو اطعام عشرۃ مساکین، اور کیا دو گے، اگر آپ ان کو فیڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیا چکن روسٹ کرو گے اور لیمب کا انتظام کرو گے اور زردہ پلاؤ پکاؤ گے؟ اللہ کریم نے فرمایا نو، میں اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کانا جو آپ ہفتے کے عام دنوں میں گھر میں کھاتے ہیں، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ ایوریج کانا جو آپ اپنے فیملی کو کھلاتے رہتے ہو کسوتوں، یا 10 مساکین کو کپڑا دینا ہے، تو امام صلی اللہ علیہ سے پوچھا گیا کس قسم کا کپڑا، تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے اونلی اے سمپل شیٹ وچ کین کور دیئر ہول باڈی فرام دیئر نیک اپ ٹو دیئر ٹو، صحیح، تو کم از کم 6 گز کپڑا، تو اسے جوڑا بھی بن سکتا ہے، اور اگر اس طرح وہ اپنے کو ریپ کر دے اس میں تو بھی ہو سکتا ہے۔ او کسوتوں او تحریر رقبا، او کسوتوں او تحریر رقبا، یا آزاد کرنا ہے رقبت کسی کنیز یا غلام کو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، جس کو یہ نہ ملے، یعنی وہ نہ کر سکے، یہ چیزیں نہ کر سکے، مساکین کو فیڈ کرنا یا ان کو کپڑا دینا یا ہاں یعنی کنیز آزاد کرنا، تو پھر تیسرا مسئلہ ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر روزے ہیں 3 دن کے، فصیام ثلاثۃ ایام، اب یہاں پہ قرات ہے فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے، کس کے 3 دن کے، ابن مسعود فرماتے ہیں فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، کانسٹنٹلی وہ تینوں دن رکھیں گے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جو قرآن کا جملہ پڑھایا وہ تھا فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، تو وہ متتابعات لفظ ابن مسعود کے مصحف میں بھی لکھا ہوا ہے، صحیح، جبکہ باقی صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ متتابعات حضور نے بطور تشریح اسے کہہ دیا، یہ قرآن کا لفظ نہیں تھا، کیا تھا، بطور تشریح کہہ دیا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان دی سیم کانٹیکسٹ بلیو کر دیا کہ دیٹس اے پارٹ آف قرآن۔ اینی ہاؤ وہ ابن مسعود کی قرآت اگر کوئی نماز میں بھی کر دے تو اس سے نماز ٹوٹتی نہیں، یہ معاوضتیں کی بات، ہاں وہ وہاں پر کہیں گے کہ ابن مسعود کیوں کہہ رہے تھے۔ اب آج کے سبق میں صحت میں آپ کو پیچھے لے گیا تھا سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کی آیت نمبر 7 آیت نمبر 6 کہ النبی اولا بالمؤمنین، نبی کا استحقاق مومنوں کے لیے زیادہ مقدم ہے، من انفسہم، آپ کے پاس اگر رحل نہیں تو وہ ہمارے حافظ فیض صاحب بڑے خوبصورت رحل شکاگو سے منگوائے آپ کے لیے، یہاں پیچھے میں نے اس لیے رکھے کہ وہ اتنے بیوٹیفل ہیں کہ شاید کوئی اٹھا کر گھر لے جائے، کیونکہ دیکھتے ہی حامد جان نے کہہ دیا کہ گھر لے جانے کی ضرورت ہے، رات وہ لے آئے تو اس نے کہا گھر لے جانے کی ضرورت ہے، تو آپ وہ رحل لے لیں وہ بڑا ہے، ہاں ہاں یہ ہے کہ وہ رائٹنگ کرتا ہے تو اس کے لیے فلیٹ ہونا چاہیے، وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں امہاتوں ان کی مائیں ہیں، تو ابن مسعود نے یہاں قرات کر دی وَهُوَ أَبُو لَهُمْ، اور محمد ساری امت کے باپ ہیں، اس کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، وَهُوَ أَبُو لَهُمْ، اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے بتا دیا قرآن آیت کہ وہ ہوا اب اللہم رسول پاک ساری امت کے باپ ہیں. صحیح. تو یہ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ باقی صحابہ کے نزدیک وہ ہوا اب اللہم حضور نے بطور تشریف فرمایا کہ جب میری بیوی یا امت کی مائیں ہو گئی تو میں کیا بنا. انڈرسٹوڈ. تو اس نے کہہ دیا وہ اب اللہم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن میں پڑھتے رہے وہ ہوا اب اللہم. تو واپس اپنے سبق پہ. ما كان محمد ابا احد من رجالكم نہیں ہے محمد رسول اللہ ابا احد من رجالكم بایولوجیکل باپ کسی کا بھی آپ کے مردوں میں سے ولیکن رسول اللہ ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہے. تو روحانی باپ تیرے روحانی باپ تیرے ساری امت اسی کی روحانی اولاد ہے اور اس کی تائید آپ جائیں سورہ الکوثر تیسویں پارے میں سورہ الکوثر لا آتو الا الکوثر. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا اب حضور علیہ السلام کا دوسرا بیٹا حضرت طیب وہ بھی وفات پا چکا قاسم بھی وفات پا چکا مکہ میں. تو مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صف اول کے دشمن تھے عاص بن وائل بنو سہم کے چیف تھے. بنو سہم بہت بڑا قبیلہ ہے انہی کے سردار تھے عاص بن وائل السہمی. عاص بن وائل السہمی جو حضور کو بڑا ٹارچر کرتے تھے بڑی تکلیفیں طنز کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. صحیح. تو اس نے اپنی میٹنگ میں جہاں سردار سارے بیٹھے تھے سرداروں کا کام کیا ہوتا ہے وڈیروں کا کیا کام ہوتا ہے لوگوں کے ٹٹے اڑانا طنز کرنا گوسپ کرنا اور گوسپ ان اے سینس کہ انسان کو انسان نہ سمجھے. صحیح. ان کے ٹٹے اڑائیں اور خصوصاً مولوی کے ٹٹے اڑانا اس سب کے بغیر تو سوسائٹی بنتی نہیں. صحیح. آج کے بھی جاگیردار اور سرمایہ دار اور بے دین لوگ جہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں ان کا موضوع باز کیا ہوتا ہے ملا کیا ہوتا ہے مولوی. یہ مولوی جو مولوی نے بہت تنگ کیا. میں نے ایک بار اسمبلی میں ساروں کا بیڑا غرق کر دیا. ساروں کا بس ملا اور ملا اور ملا اور تو کبھی ایک بار مجھے وہاں اسمبلی کے ایک ممبر نے کہہ دیا کہ قاضی صاحب کبھی کبھار تو آپ بھی اس طرح نجی محفلوں میں مولوی کے خلاف بولتے ہیں مولوی کے خلاف. تو میں نے اسے لطیفہ سنا دیا. میں نے کہا کہ ایک ہندو تھا کیا ہندو وہ قبلہ روح ہو کے پیشاب کر رہا تھا تو ایک مسلمان نے اسے دیکھا تو اس نے مارنا شروع کر دیا. بدبخت آپ کو پتہ نہیں اس طرح ہمارا قبلہ ہے آپ کیا اس طرح پیشاب کرتے ہیں. تو اس نے معذرت کی کہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا مجھے معاف کر دو آئندہ ایسا نہیں کروں گا. دوسرے دن وہ ہندو آ رہا تھا اور وہ مسلمان قبلہ روح ہو کے پیشاب کر رہا تھا تو ہندو نے اسے کہا وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں نائکا. میرے پشتوں میں ہندوؤں کے متعلق مشہور تھا کہ مسلمان کہتے رہے نائکا کہ نائکا. صحیح. یہ وہ اردو والا اور پنجابی والا نائکہ نہیں وہ نائکہ تو بڑی خبیث چیز ہے اللہ رحم فرمائے جو لڑکیوں کو پالتی اور گندے کام کرواتی. صحیح. وہ اخبارات میں کبھی ہاں لیکن ہمارے ہاں نائک اصل میں زمین کا جو مالک ہوتا ہے اس کو اپنے کسان نائک کہتے ہیں. صحیح. تو اس نے کہا کہ نائکہ اس نے کہا کل تو آپ نے میرا بیڑا غرق کر دیا تھا مارتے مارتے کہ میں اس جانب پیشاب کر رہا تھا آج تو آپ خود ہی کر رہے ہیں. اس نے جلدی سے اپنا نالا باندھا اور پھر اس کو مارنا شروع کر دیا کہ آپ نہیں کرو گے میں مرواؤں گا اور ہمارا اپنا قبلہ ہے اس طرف کریں یا اس طرف کریں. صحیح. تو میں نے کہا کہ بھائی مولوی میرا اپنا گروپ ہے میں اس کے متعلق اچھا کہوں یا برا آپ نے کچھ نہیں کہنا کیونکہ آپ کا کہنا وہ ملفائڈ انٹینشن پر ہوتا ہے. صحیح. اور میرا والا بونافائڈ ہوتا ہے اس لیے کہ ملا تو میں بکوں کہ نہیں. تو عاص بن وائل السہمی اس نے کہہ دیا کہ چلو ایک بچہ تھا شاید مشن اسی کے سہارے جاری رہتا وہ بھی مر گیا. ایک بچہ مل گیا تھا ہاں وہ بھی مر گیا کیونکہ باپ کا مشن کسی کے سہارے زندہ رہتا ہے بیٹے کے سہارے. تو اس نے کہا اور ایسے آدمی کو عرب کہتے تھے ابتر جس کا مرد بچہ نہ ہوتا اس کو کیا کہتے تھے ابتر. ابتر کا لغوی معنی اور لٹرل معنی ہوتا ہے دمکٹا یعنی جس حیوان کی ٹیل نہیں ہوتی کٹی ہوئی ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں ابتر, لیکن عرب ایسے انسان کے لیے بھی ابتر کے ہی بھی دم کٹا ہے, مینس کہ یہ اولاد آدمی کی دم ہوتی ہے, خصوصاً مرد جس سے سلسلہ چل پڑتا ہے, جڑ کٹ گئی. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابتر, تو اس بدبخ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نام دے دیا ابتر کا, اور مشرکین مکہ بطور طنز حضور کو ابتر کہا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ بڑا گراں گزرتا تھا, تو اللہ کریم نے تسلی دے دی کہ ریور انجن نار نہر فل جنہ حوض کوثر, حوض کوثر دوسرے مفسر نے کہہ دیا ہے کہ کوثر کا لوگوں ایمان ہوتا ہے خیر کثیر. الا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو دیا ہے ڈیر سارا خیر, اور ڈیر سارا خیر اس لیے کہ آپ کو سارے انبیاء کا خاتم بنا دیا, آپ کو سارے انبیاء کا خاتم بنا دیا. اور تیسرا ترجمہ کہ ہم نے دے دیا ہے آپ کو قرآن کریم جو خیر کثیر کا منبع ہے, جو بھی اس پہ بلیف کرے گا وہ آپ کا روحانی اولاد ٹھہرے گا, تو آپ کی نسل تو قیامت تک چلتی رہے گی, آپ کی نسل قیامت تک چلتی رہے گی. الا آتینا کل کوثر فصلی لربک, لہذا آپ نماز ادا کریں اپنے پروردگار کے لیے, والحر اور مال قربانی دیا کریں. نحر کا ایک معنی تو ہوتا ہے, اصل میں نحر لٹری جو استعمال ہوتا ہے وہ اونٹ کے ذبح کے لیے استعمال ہوتا ہے. شریف میں دو چیزیں, ایک کو کہتے ہیں ذبح, دوسرے کو کہتے ہیں نحر. ذبح ہوتا ہے لیمب میں, شیپ میں, کھاؤ میں, واٹر بفلو میں, پرندوں میں, دیگر حیوانات میں, کہ آپ چھرا لے کر یہاں یہ جو مجمع العروق ہے اس کو شریعت میں کہتے ہیں کیا, مجمع العروق. مجمع العروق مین کہ جہاں چاروں رگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں, چاروں رگ یہاں جمع ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحلقوم والمری والوجان, ایک کو کہتے ہیں حلقوم, دوسرے کہتے ہیں مری, اور تیسرے دو کو کہتے ہیں وجیان, ایک ودج اور دوسرا ودج. تو اب ذبح کے حوالے سے جب آپ نے کاٹ دیا, حضور علیہ السلام نے فرمایا افر الاوداج بما شیتا, کسی بھی شارپ چیز سے اسے کاٹ دیں تو ذبح ہو جائے گی, کسی بھی شارپ چیز سے اس کو کاٹ دیں تو کیا ہو جائے گا, ذبح ہو جائے گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مین یعنی چار میں سے تین رگ کٹ گئے تو ذبح ہو گیا, اگر دو کٹ گئے تو یہ سٹرانگولیشن ہے, یہ پھر ذبح نہیں ہے, یہ کیا گلا دبانا ہے. اگر دو کٹ گئے صرف اور اس سے موت واقع ہو گئی تو پھر حرام ہے وہ, کیونکہ دیٹس اے پارٹ آف ٹائپ آف سٹرانگولیشن. تو جس طرح آپ نے اس طرح کر دیا, گردن مروڑا ہو یا گلا دبایا ہو, صحیح. تو اب یہ مجمع العروق کے نیچے یہاں پہ ذبح کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ, صحیح. اگر یہاں سے یہاں ہو گیا یہاں تو کھانا اس کا جائز ہے لیکن مکروہ ہے, کھانا اس کا جائز ہے لیکن مکروہ ہے, کیونکہ حلق تو ہے, یہ بھی حلق ہے, لیکن اس سے مجمع العروق سے اوپر. اور اس کی وجہ یہ ہے, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اسے برے موت مروا دیا, آپ نے اس حیوان کو تکلیف دے موت مروا دیا. اگر یہاں کاٹ دے جلدی بلڈ بھی نکل جاتا اور روح بھی نکل جاتا, یہاں سے بلڈ نکلنا اور روح نکلنا بہت ٹائم لے لے گا, صحیح. تو چونکہ اس کو آپ نے تکلیف دے دی, حضور نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ, جب آپ حیوان کو ذبح کرنا چاہیں تو بہترین ذبح کیجئے. تو بہترین ذبح کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیں, صحیح, اور اس کے مجموع العروق سے نیچے کاٹیں اور شارپ چیز سے کاٹیں, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے تو ایک صحابی وہ ایک لیمب کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس طرح سلا چکا تھا, اور پھر وہ پتھر پر وہ اپنا چرا تیز کر رہا تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تورید ان تقتل حاقتلتین, آپ اسے دو بار مارنا چاہتے ہیں, کہ آپ نے اسے سلا بھی دیا ہے اس تکلیف دہ حالت میں اور ابھی آپ تیز کر رہے ہیں. تو اس نے فرمایا کہ جو حد شفرا, میں ذرا سکین کو تیز کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلما فحل حددتها قبل هذا, جب تک آپ نے اس کو لٹایا نہیں تھا تبھی تک آپ نے اس کو شارپ کیوں نہیں کیا. اس نے کہا جی معذرتن مجھے پتا نہیں تھا. اس نے کہا یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اس کو آپ دو موت مروانا چاہتے ہیں, جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعی رحمت للعالمین تھے. ہاں چوہدری صاحب کیا خیال ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ. تو دو چیزیں لازم ملزوم ہے، بدنی عبادت جس میں نماز اہم ہے، اور مالی عبادت. بدنی عبادت اور مالی عبادت. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ. تو نحر یہ ہوتا ہے اونٹ کا ذبح، اور اونٹ میں اس طرح ذبح نہیں ہوتا، یہ سنت نہیں ہے، اس میں سنت ہے نحر. اور نحر کہتے ہیں چیزیں پرچی، اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ سپر سپر سپیئر، ایس پی آئی آر، ایس پی ای اے آر. تو وہ ایس پی ای آر ای اے آر والے، وہ دونوں طرف چھرے جیسے شارپ ہوتا ہے، دونوں جانب اس کے چھرے جیسے شارپ ہوتے ہیں، اور یہاں سے تنگ اور پھر تھوڑا تھوڑا پھیلتا ہے، صحیح. اور اسی کے یہاں پہ ایک دستہ ہوتا ہے لکڑی کا یا لوہے کا، تو یہاں سے پکڑ لیتے ہیں جو اونٹ ہوتا ہے، اس کو اس طرح ایک پاؤں جو ہے وہ باندھ لیتا ہے، تو اونٹ کڑا رہتا ہے، اور یہاں پہ وہ مار دیتے ہیں، لیکن اتنے تیزی سے، اور صرف عرب ایکسپرٹ ہیں وہ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں دیا گیا تو میرے خیال میں دن گزر جائے گا، صحیح. تو ہمارے ہاں اگر اونٹ ہو تو بس فوراً ذبح کر دیں، ٹھیک ہے، سنت نہیں ہے، لیکن یہ مر جائے گا آپ سے، صحیح. تو وہ عرب اس طرح کر دیتے ہیں، اور ایسا ٹیک ٹاک رگ مار دیتے ہیں کہ وہ پمپ کر دیتا ہے فوراً خون کو، اور وہ اونٹ وہ گر جاتا ہے، اونٹ گر جاتا ہے. میں کل بتا رہا تھا، قریش صاحب بیٹھے تھے، کہ حجت الوداع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ 100 اونٹ حاضر کرو میرے لیے. کتنے؟ 100 اونٹ میرے قربانی کے لیے حاضر کرو، صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 100 اونٹ لے آئے اور فرمائے کہ دو قطاروں میں کڑے کر دو. تو دو قطاروں میں کڑے کر دیے ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برچی اٹھائی اور شروع کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. 63 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہر کر دیا، پھر حضرت علی کو دے دیا کہ یہ لے لیں، یہ باقی آپ ذبح کر دیں امت کی طرف سے. ایک تو یہاں سے یہ معلوم ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی قوت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے قوی انسان تھے. 63 کو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ، میرے خیال میں میرا اور آپ کا اور ہمیں جان کا بھی، ہمیں جان کا، پھر یہاں ہڈی ٹوٹ جائے گی ایک ہی کو ضرب کرتے ہوئے، صحیح. تو حضور نے اور حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، 63 تو پورے ہو گئے، 63 سال پورے ہو گیا، اس نے اپنی ساری عمر کی قربانی دے دی، 63 نہر کر دی ہے. کیا خیال ہے جو اسے کہتے ہیں رازدار، جس طرح آپ میرے رازدار ہیں. صلی لربک والحر. تو یہاں نحر بمعنی عام ہے کہ بدنی عبادت کرو، نماز اس میں اہم ہے، ونحر اور مالی عبادت کیا کرو، اور مالی عبادت. اور دوسرا مسئلہ، فصلی لربک والحر، نماز پڑھا کرو، نماز پڑھو عید کی، والحر اور قربانی کرو عید کی نماز کے بعد. تو امام بونی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ترتیب ہے سورہ الکوثر میں نماز اور قربانی کی جو ترتیب ہے، تو اگر قربانی اہل شہر نے، کس نے؟ اہل شہر نے، شہر میں رہنے والوں نے، جہاں پہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے سہارا میں گاؤں ہوتے ہیں، وہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی. تو اہل شہر نے اگر اپنی قربانی عید کے نماز سے پہلے کسی نے بھی کر دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذی اللحوم، تو یہ اس نے گوشت کا انتظام کیا، قربانی نہیں ہے، صحیح. اللہ فرمائے کہ یہاں پہ یہ واؤ ترتیب کے لیے، یہاں ایک دن پہلے کر دیتے تو سب کچھ پہلے کر دیتے ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ، تحقیق آپ کو ہیٹ کرنے والا، شانئ اس کا معنی ہے مبغض، آپ سے بغض رکھنے والا، یعنی عاص ابن وائل یا اس قسم کے دوسرے لوگ جو آپ سے نفرت کر کے طنز کرتے ہیں، اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ تر ہے، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، مشن بھی اس کے مرنے سے ختم ہو جائے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں، آپ کا سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، اربوں لوگ ہوں گے آپ کے نام لینے والے، آپ کے مشن پہ جان دینے والے، اور اس بدبخت کا کوئی نام بھی نہیں لے گا، اور نام لے گا تو لعنت بھجوائے گا. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عاص ابن وائل ابتر آدمی تھے، لعنت اللہ علیہ، اس پر خدا کی لعنت ہو جو ہمارے نبی کو ابتر کہہ دیا. 1.2 بلین تو ہیں، تو واپس ما کان محمد ابا حد من رجالکم نہیں ہے محمد رسول اللہ ابا حد من رجالکم بایولوجیکل باپ کسی ایک کا بھی آپ کے مردوں میں سے تو انکلوڈنگ زید ابن حارثہ جب مرد کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں تو زید ابن حارثہ مرد ہے کہ نہیں ہے تو اللہ کریم نے فرمایا مرد اس کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں ولیکن رسول اللہ لیکن ہی اللہ کے پیغمبر یعنی روحانی باپ ہے سارے امت کے وخاتم النبیین اور یہ خاتم النبیین ہے تو میں نے رات بتا دیا کہ اس میں ایک قرات ہے چیخ قاریوں کی وخاتم النبیین اور امام عاصم کی ہے وخاتم النبیین تو خاتم کا معنی جو چیخ قرا کی قرات ہے تو خاتم کا معنی ختم کرنے والا انبیاء کو ختم کرنے والا اور خاتم کا معنی ختم تو خاتم اس میں ذرا لغوی تحقیق کرتے ہیں تو آپ لکھیں ایک عرب کہتے ہیں ختم الکتاب ختم الکتاب ختم الکتاب کا معنی یہ کہ اس نے خط پہ سٹیمپ لگا دی سیل کر دیا اور اس سٹیمپ کو سیل بھی کہتے ہیں مور تو سیل کر دیا اور فرماتے ختم الانا ختم الانا بوتل کا منہ بند کر دیا کیونکہ وہ فل ہو گیا پر بھی سیل لگا دیتے ہیں یہاں پہ امریکہ میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کا سیل ٹوٹا ہوا تو پھر استعمال نہ کریں لکھا ہوتا ہے تو اب یہ خاتم انہی دو جملوں سے ماخوذ ہے یعنی دو جملوں میں جو معنی اس کے مراد ہیں تو وہ یہاں پہ قرآن کریم کے لفظ خاتم میں بھی مراد ہے کہ اللہ کریم نے انبیاء والے باٹل کا منہ حضور کے آنے کے بعد سیل کر دیا کیونکہ بوتل وہ فل ہو گیا وہ ظرف وہ فل ہو گیا وہ ختم الکتاب سیل لگا دی کہ اس میں مزید لکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور عربوں کا ایک اور مقولہ ہے خاتم القوم یہ لکھیں خاتم القوم خاتم خاتم القوم خاتم القوم کے دو معنی ہوتے ہیں ایک چیف کے قوم کا سردار اور دوسرا جو آخری بندہ آئے کہ کوئی بھی باقی نہ رہے حضور میں یہ دونوں معنی ہیں وہ انبیاء کے چیف بھی ہیں اور اس کے بعد کوئی آنے والا بھی نہیں ہے مسئلہ ختم ہو گیا اب ختم نبوت کا مسئلہ یہ بنیادی معتقدات کا مسئلہ ہے بنیادی اعتقادات کا قرآن سنت اور اجماع سے ثابت قرآن سنت اور اجماع سے ثابت قرآن کی یہ لفظ تو صریح ہے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وخاتم النبیین لیکن ذرا دیکھتے ہیں یہاں تو مرزا غلام احمد قادیانی چندہ تاویلات کرتا رہتا ہے کہ وخاتم النبیین کا معنی یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سینے نے اس کے ہاتھ میں ایک مہر ہے وہ نبیوں پر مہر لگا دیتا ہے اس کو نبی بنا دیتا ہے تو میرے اوپر بھی مہر لگا دیا میں بھی بن گیا کہا کہ میرے اوپر بھی اس نے مہر لگا دیا اور میں بھی بن گیا پتہ نہیں یہ ہے عجیب شے کوئی نفسیاتی مریض تھا یہ کوئی کبھی کہتا ہے کہ میں موسیٰ ہوں کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں کبھی کہتا ہے ابراہیم کبھی کہتا ہے میں محمد ہوں کبھی کہتا ہے میں مسیح ہوں میں عیسیٰ ہوں اس شکل میں آیا ہوں فلاں فلاں فلاں پتہ نہیں کوئی بکواس کرتا رہتا ہے صحیح تو اب ذرا جائیں سورہ بقرہ پر نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ جو ایمان لاتے بما اس وحی پر انزل الیک جو نازل کیا گیا ہے آپ کو وما انزل من قبلک اور وہ وحی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اب میں آپ کو ایک آیت پر لے جا چکا تھا کہ اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کے بعد جو بھی نبی آنے والا ہو آپ نے اپنی امت کو انفارم کرنا ہے اور آپ کی امت نے اسی نبی پر ایمان لانا ہے مصدقا لما بین یدی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا مَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اب وہ مستقبل کے حوالے سے خبر دے رہے تھے مینس کہ آل دی امز آف ایوری میسنجر آف آل دی میسنجر آر آل دی میسنجر دے ور باؤنڈ ٹو بلیو ان آل دی کمنگ میسنجر کہ اللہ کریم انبیاء کو بھجواتا رہے گا. اب ہمارے لیے اللہ کریم نے وہ بات نہیں کہی. دیکھیے اس امت کے لیے نیچے دیکھیں, والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے بما اس وحی پر جو نازل کیا ہے آپ کو, وما انزل من قبلک, اور وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے. تو یہ نہیں کہا وما سینزل من بعدک, اور وہ وحی جو آپ سے بعد بھی نازل ہوتی رہے گی, اس لیے کہ بعد میں کوئی تصور ہے نہیں. تو اللہ کریم نے وما انزل من قبلک وہاں پہ وقف کر دیا, اور یہ وقف اس بات کی دلیل ہے کہ سینٹنسز کمپلیٹ, سینٹنسز کمپلیٹ, نو بڈی ہیز اینی رائٹ ٹو پٹ سم تھنگ ہیئر آفٹر من قبلک. آپ سے پہلے جو وحی اس پر ایمان لاتے اور آپ کی وحی پر, یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد والی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں. صحیح. آپ ذرا جائیں اسی صورت میں آیت نمبر 21 ہاں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو, نکال لیا, اعبدوا ربکم, بندگی کرو اور ایک مانو اپنے پروردگار کو, الذی, وہ پروردگار, خلقکم. اب یہ خطاب قرآن کریم کس سے کہہ رہا ہے؟ حضور کی امت سے. کس سے کر رہا ہے؟ حضور کی امت سے. کہ آپ بندگی کرو اپنے لاڈ کے, وہ لاڈ, وہ اللہ, خلقکم, جس نے آپ کو یعنی اس امت کو پیدا کر دیا ہے, والذین من قبلکم, اور ان امتوں کو بھی پیدا کر دیا تھا جو آپ لوگوں سے پہلے تھے. تو یہ نہیں فرمائے کہ ان امتوں کو بھی پیدا کرے گا جو آپ سے بعد میں آنے والے ہیں, because there is no any such concept. آپ کے بعد آنے والا, otherwise creator تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, پھر وہ ضرور ذکر کر دیتا کہ وہ اللہ جس نے پہلے والوں کو پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا, اور آپ کے بعد جو امتیں آ رہی ہیں ان کو بھی پیدا کرے گا. صحیح. تو یا تو یا آپ نے پھر یہ کہنا ہوگا, یا تو آپ نے یہ کہنا ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور کی امت کے بعد کوئی دوسری امت ہے نہیں. تو اس لیے کہ کوئی دوسرا نبی نہیں, امت بنتی ہے کس سے؟ نبی سے. تو کوئی دوسرا نبی نہیں تو دوسری امت نہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں دوسرا نبی ہے, مرزا غلام احمد قادیانی, مسلمہ قذاب, صحیح, تو ان کی امت بھی ہوگی. کیا ہوگی؟ امت. اور وہ امت پیدا کی گئی ہوگی. اب اللہ کریم نے تو اپنی تخلیق کا ذکر نہیں کیا, تو اس کے لیے پھر آپ نے دوسرے خدا کو ڈھونڈنا ہوگا. صحیح ہے, کیونکہ اس خدا نے تو یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ اس امت کے بعد میں کوئی امت پیدا کروں گا. صحیح. تو انکار ختم نبوت در حقیقت انکار خداوندی ہے. یہ مستلزم ہے کس چیز کے لیے؟ انکار خداوندی. سورہ الانعام, ہم آپ حنیفہ کا شاگرد, کر لیا. قل ایو شیء اکبر شہادۃ, قل, آیت نمبر 19, آپ کے دیجئے, ایو شیء اکبر شہادت, کون سی چیز ہے جو شہادت کے اعتبار سے بہت بڑی سمجھی جائے؟ کون سی چیز ہے جسے بطور ایویڈنس, بطور پروف, بطور وٹنس, بطور سپورٹ اینڈ تائید سب سے بڑا سمجھا جائے؟ اب پوچھیں ان سے تو سارے کہیں گے کہ اللہ. اللہ سے زیادہ مضبوط وٹنس کوئی نہیں, اللہ سے زیادہ مضبوط کوئی سائن اور کوئی مارک ہے نہیں, بڑی شہادت سے کوئی نہیں. شہید بینی وبینکم, وہ فیصلہ کرنے والا ہے میرے درمیان اور آپ کے درمیان. وأوحی الی ھذا القرآن, اور وحی کی گئی ہے مجھے یہ قرآن, لانذرکم بھی, تاکہ آپ لوگوں کو انفارم کر دو اس قرآن کے ذریعے. کن سے کہہ رہا ہے؟ جو حضور کے ایڈریسز تھے. کن سے کہہ رہا ہے؟ جو حضور کے ایڈریسز تھے ان دی لائف ٹائم آف رسول اللہ. لانذرکم بھی, تاکہ میں ڈراؤں آپ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے. ومن بلغ, اور ان ساروں کو ڈراؤں جن کے پاس یہ قرآن پہنچے. تو اٹ مینس کہ دے ول ناٹ بی مائی ڈائریکٹ ایڈریسز ان مائی لائف ٹائم, دے ول بی کمنگ آفٹر می. ومن بلغ, اور وہ سارے لوگ جن کے پاس یہ قرآن پہنچے, میں اس قرآن کے ذریعے ان کو بھی انفارم کرتا ہوں. تو اس کا معنی کیا ہے کہ میری نبوت یہ ساری انسانیت کے لیے ہے. سورہ صف اس میں تو ڈھیر سارے, میں صرف آپ کو چند بتا دیتا ہوں. مشت نمون خروار نہیں, سورہ جمعہ, سورہ صف کے بعد ہے, سورہ صف کے فوراً بعد, سورہ جمعہ دیکھ لیا آیت نمبر 2. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا اللہ وہ ذات ہے جس نے بھجوا دیا فی الامیین, امیین ان سینس کے پورے چیز 700 پورے 1000-2000 سال ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا نہیں تھا, تو وہ دینی اعتبار سے امی تھے, ان اعتبار سے امی تھے. اور دوسرا امی کا معنی ام القرا, یہ مکہ کا نام ہے, ام القرا مکہ, جس طرح ہم قریش صاحب کے متعلق کہتے لاہوری, صحیح, میرے متعلق آپ کہیں گے کیا پشاوری, ہمیں جان کے متعلق کہیں گے ہلمندی, صحیح, تو ام القرا نام ہے. تو اگر آپ اٹریبیوٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو ام القرا کی طرف تو آپ نے کہا ہوگا ام القروی, کیا کہیں گے ام, لیکن عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب شہر یا علاقے کا جو نام ہو وہ مرکب ہو, کیا وہ کمبینیشن آف ٹو ورڈز ہو, تو انتصاب کے حوالے سے آپ ایک لفظ کا انتخاب کر سکتے ہیں, صحیح. تو اگر قروی کہتے تو قروی تو ایک جنرل ٹرم ہے, دیہاتی, کیا دیہاتی, لیکن جب امی کہہ دیا تو دیٹ از مین وٹ ام القروی, مکی لوگ. والذی بعث فی الامین, جنہوں نے مکیوں کے درمیان پیغمبر بھجوا دیا, بلوں انہی کے نسل میں سے, یتلو علیہم آیات, کہ پڑھتا رہے گا ان پہ آیات اللہ تعالیٰ کے, ویزکیم, ان کا تزکیہ کرے گا, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا, وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, اس پیغمبر کے آنے سے پہلے وہ کلیئر گمراہی میں تھے, وآخرین منہم, وآخرین منہم یعلمہم, اس نبی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ عربوں کو تعلیم دے گا, کس کو, عربوں کو تعلیم دے گا جو اس کے ڈائریکٹ ایڈریسی ہیں, وآخرین منہم لما یلحقو بہم, اور ساروں کو بھی اسی کی تعلیم دے گا جو ابھی تک ان عربوں کے ساتھ ملے نہیں, انہوں نے بعد میں پیدا ہونے والے ہیں, وہ بعد میں پیدا ہونے والے ہیں. تو اٹ مینز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ ساری انسانیت کے لیے جو اس کے زمانے میں موجود تھے, وہ بھی وہ آخرین من, جو بعد میں آنے والے ہیں, آخرین من ہوں جو بعد میں آنے والے ہیں, حجم مراد ہے, تو عربوں کے لیے ہے اور حجم, اور دو ہی چیز ہے. یہ تو ہو گئے آیات, اور اس طرح 20 آیات ہیں, میں نے صرف آپ کو مشتمون خروار, اب کچھ احادیث لکھ کے, کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال اس آدمی کی مانند ہے, کمثل رجل بنا دارن, جس نے ایک گھر بنا دیا ہو, صحیح, بہت خوبصورت گھر بنا دیا ہو, الا موضع لبنا, لیکن وہ کنڈیم ہو, ایک اینٹ اس میں ابھی تک نہیں لگائی گئی, صحیح, فیطوف الرجل حول, ایک آدمی اسی کے ارد گرد چکر لگا رہتا ہے, ما احسن ھذا و اجمل ھذا, کیا خوبصورت بنا دیا ہے, یکایک اس کی نظر پڑتی ہے اس فرجے پر, وہ جو ان کی جگہ فارغ ہے, تو حضور علیہ السلام, لولا تلک اللبنۃ فیھا, لولا تلک الفرجۃ فیھا, اگر یہ خالی جگہ نہ ہوتی یہاں, یہ کیوں کنڈم ہے, تو حضور نے فرمایا, فانا تلک اللبنۃ وضعت فی تلک الفرجۃ, میں وہی اینٹ ہوں جسے اللہ نے وہاں لگا دیا, صحیح. یہ مثال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمارت مکمل ہوئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سے سمجھا, امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے. دوسری حدیث, امام بخاری مسلم اور احمد بن حنبل نے مسند میں حدیث نقل کی ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, بنی اسرائیل کی سیاسی قیادت ان کے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی, کس کے ہاتھ میں ہوتی, انبیاء کی, کلما ہلك نبی خلفه آخر, ایک نبی وفات پاتے تو دوسرے نبی بھجوا دیے جاتے, تا کہ یہ سلسلہ میرے تک آ پہنچا, کیا کس کے ہاتھ آئی, میرے ہاتھ, وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, وَسَيَكُونُ خُلَفَا, میرے نائب ہوں گے, وَسَيَكُونُ خُلَفَا, میرے نائب ہوں گے. امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ان الرسالت والنبوت قد انقطعت بی فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی، رسالت اور نبوت دونوں میرے آنے سے ختم ہو گئے، میرے بعد نہ نبی نے آنا ہے نہ رسول نے آنا ہے، میرے بعد نہ نبی نے آنا ہے نہ رسول نے آنا ہے۔ امام ترمذی، مسلم اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ، انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ کریم نے سارے انبیاء سے چھ صفات کے حوالے سے راجح بنا دیا ہے۔ ایک، نصرت بالرعب، مجھے اللہ تعالیٰ نے رعب دیا ہوا ہے کہ کوئی مجھے ڈائریکٹ میرے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، نصرت بالرعب۔ اور دوسرا، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے نفس میں جوامع الکلم انسپائر کر دیے ہے، میں بات تو دو لفظوں کی کہوں گا لیکن فقہا لگے رہیں گے، بیسیوں مسائل نکالیں گے اس سے، جسے کہتے جوامع الکلم کے بعد بولنے میں تو تھوڑی سی ہو لیکن اس پر کتاب لکھی جائے۔ دوسری بات، تیسری بات، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میری امت کے لیے اللہ کریم نے کافروں سے بطور غنیمت لیا گیا مال حلال قرار دیا، سابقہ امتوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا، پرایا مال تھا۔ تیسری، چوتھی بات، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، میرے لیے اللہ نے سارے زمین کو مسجد بنا دیا، یہاں بھی نماز کا ٹائم آ جائے نماز پڑھی جائے۔ اور پانچواں، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا طُهُورًا، میرے لیے اللہ کریم نے زمین کے مٹی کو طہارت کا ذریعہ بنا دیا کہ پانی نہیں ہے تو جسٹ گرتھ نویت ون اتیمما لرفع الحدث ولاستباحة الصلاة، صحیح۔ اور پانچواں، وجعلت خاتم النبیین، اور مجھے اللہ کریم نے خاتم النبیین بنا دیا، فلا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی کے آنے کا کوئی تصور ہوتا تو کون ہوتے؟ حضرت عمر ہوتے۔ حضرت علی سے ایک موقع پر کہہ دیا جب حجرت میں جا رہے تھے، حضرت علی کو چھوڑ دیا تھا پیچھے، تو اسے کہہ دیا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب جا رہے تھے کوہ طور میں تو پیچھے قوم کے پاس کس کو چھوڑا؟ ہارون کو۔ تو فرمایا کہ آپ میرے لیے ہارون کی حیثیت رکھتے ہیں، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلهم یزعم انه نبی وانه لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، امام ابو داؤد نے حدیث نقل کی کہ میرے بعد قیامت تک 30 لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو پتہ ہے، یہ تو احادیث کی بات ہے، جہاں تک اجماع کا مسئلہ ہے تو امت کا اجماع حضرت ابو بکر کے زمانے میں ختم نبوت پر منعقد ہو گیا۔ اس پر ختم نبوت پر سلمہ کذاب جو حضور کے زمانے ہی میں دعویٰ کر چکے تھے نبوت کا، اور حضور کو خط لکھا تھا، حضور کو کہ من مسلمت رسول اللہ الى محمد رسول اللہ، یہ مسلمہ کی جانب سے جو اللہ کے رسول ہیں، محمد کی جانب جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ لعنت اللہ، اور پیچھے کہہ دیا کہ فإن اللہ اشرکنی فی امرکا، اللہ نے مجھے آپ کے نبوت میں پارٹنر بنا دیا ہے، الارض نصف لی ونصف لک، لہذا اس زمین میں نبوت آدھے میں میری ہوگی اور آدھے میں آپ کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط وصول کر دیا تو جواب لکھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی من اتبع الہدى من محمد رسول اللہ الى مسلمۃ الکذاب، یہ محمد رسول اللہ کی جانب سے خط ہے مسلمہ جھوٹے کی طرف، مسلمہ الکذاب۔ بنو حنیفہ ایک پورا قبیلہ مسلمہ کے پیچھے لگا ہوا تھا، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کے ذمے کچھ کام تھے، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد یہ اسامہ ابن زید کی جو لشکر میں نے ارینج کر دی ہے موتا کے لیے، کہاں کے لیے؟ موتا کے لیے، تو آپ جہدو جیش اسامہ، اسامہ ابن زید والے لشکر کو ڈیلے نہ کریں اور سسپینڈ بھی نہ کریں، ان کی تیاری کروا دیں اور بھجوا دیں، ایک. دوسرا, حضور کے وفات کے ساتھ ہی کچھ لوگوں نے زکات کی ادائیگی سے انکار کر دیا کہ ہم باونتے کے حضور کو دیا کریں, ابو بکر کو نہیں دیا کریں گے, بلکہ اب زکات کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کر دیا. دوسری بات. تیسری بات, یہ بنو حنیفہ کا فتنہ یہ پھیل رہا تھا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر ارینج کر دی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں. امام بخاری نے باب ما جاء فی جمع القرآن میں حدیث نقل کی ہے, غزوۃ الیمامہ اس کا ایک نام ہے, اور غزوۃ بنی حنیفہ, بنو حنیفہ وہ قبیلہ ہے, یمامہ ان کا علاقہ ہے, تو دو نام ہے اسی کے. امام بخاری نقل کیے غزوہ بنو حنیفہ یا غزوۃ الیمامہ. مسلمہ کذاب اسی کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کشی کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبوت کا دعوے دار تھا. کس کا؟ اور وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے اور ایمان لے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ اسٹو میں رہتا, خدا عندہ مجھے ایسا موقع ملے کہ اس کا کوئی ریمیڈی تو میں کروا دوں, وہ جو بہت بڑا خسارہ میں نے اسلام کا کر دیا ہے, حضرت حمزہ کو شہید کر دیا. اس نے کہا کہ غزوہ بنو حنیفہ میں مجھے اللہ نے وہ موقع دے دیا کہ میں نے کہا کہ میں نے جانا ہے اور میں نے اس بڑے خبیث کو مارنا ہے. تو جیسے ہی میں میدان میں پہنچ گیا میں نے کہا وہ مسلمہ کہاں ہے, تو وہ اپنے مریدوں کو اپنے امتیوں کے جلوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں دوڑ کے خطرہ محسوس کیے بغیر ایک برچی لے لی اور میں نے تکبیر اور تکبیر کے ساتھ صحیح, اور پھر وہ پرچی اٹھا کر واپس آتا رہا اور کہتا رہا کہ قتل تو خیرن فی الاسلام و شرن فی الکفر, میں نے اسلام کا بہترین آدمی شہید کر دیا تھا, کفر کا سب سے مردار آدمی میں نے ختم کر دیا. تو فرمایا تلک بتلک, شاید قیامت کے دن یہ اس کا کفارہ بن جائے. لعلہ تلک بتلک, شاید قیامت کے دن یہ اس کا کفارہ بن جائے. تو اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے. کیا؟ اور یہی تین ہے شریعت کے بنیادی اصول جس سے انکار کرنا کفر ہے. قرآن سے انکار کرنا کفر, احادیث سے انکار کرنا کفر, اجماع امت سے انکار کرنا کفر. صحیح. تب جو لوگ آج یہاں مرزا قادیانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس لیے امت نے فتویٰ دیا کہ بال اتفاق کیا ہیں کافر ہیں. تو اب نیچے دیکھیں, ما كان محمد ابا احد من رجالكم, نہیں محمد الرسول اللہ ابا احد من رجالكم بایولوجیکل باپ کسی کا بھی من رجالكم آپ کے مردوں میں سے, ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین وخاتم النبیین اور یہ خاتم انبیاء کا, وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب ایک اعتراض اس پر آ جاتا ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ تو آئے گا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے, وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ اجماعی ہے. کیسا عقیدہ ہے؟ اجماعی ہے, جس سے انکار کفر ہے, جسے انکار کفر ہے. اب وہ آئے گا تو نبی تو ہے, آ جائے گا تو ختم نبوت کو نقصان ہو جائے گا کہ بھائی نبی کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے گا وہ ہمارے نبی کی شریعت کے عالم بن کے آئیں گے, وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے. اور یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کہی ہے کہ جب وہ دمشق کے شمال شرق میں اتر آئیں گے. کہاں پہ؟ کیونکہ تین احادیث آئے ہیں اس میں. کتنے احادیث؟ تین احادیث. ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کا شمال شرق کہہ دیا. ابن عباس کی روایت میں بھی بیت المقدس. کہاں پہ آئے گا؟ بیت المقدس. اور ابن عباس کی روایت میں ہے بھی معسکر المسلمین فوجی چونی میں, مسلمانوں کی فوجی چونی. تو احادیث میں کوئی اختلاف نہیں کہ کہاں اتر آئے گا. بیت المقدس یہ دمشق ہی کا شمال شرق ہے, یہ دمشق ہی کا, دمشق کے شمال مشرق میں, شمال مغرب ہے, شمال غرب ہے, یہ دمشق کا شمال غرب ہے. تو شمال غرب میں آئے گا, بیت المقدس ہی ہے. اور اس کے آتے وقت وہاں پہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی چونیاں ہوگی, مسلمانوں کی آرمی کی کیا ہوگا؟ چونی ہوگی. ہاں انشاءاللہ. وہ جب آئے گا عصر کے نماز کے لیے اقامت ہو گئی ہوگی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ امام مصلی پر کڑا ہوگا کہ امامت ہو رہی ہے. صحیح. اور وہ مسجد میں ایک کلاؤڈ آتا دیکھیں گے, صحابتا بیضا سفید کلاؤڈ, صحیح, جب وہ قریب آ جائے گا فإذن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, عیسیٰ ابن مریم ہوگا اسی کلاؤڈ میں, دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نزول فرمائے گا, آسمان سے نزول فرمائے گا اور فورا مسلمان اس کو پہچان جائیں گے, جا المسیح, کون آیا؟ مسیح آیا علیہ الصلوۃ والسلام. تو امام اس کے لیے پیچھے ہو جائے گا, امام اس کے لیے پیچھے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انکار کرے گا کہ ھذا لکم بما فضلکم اللہ, یہ آپ لوگوں کا منصب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے محمد کی نبوت سے سرفراز فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد کی ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے وہ خود اسی پر سٹیمپ لگا دیں گے کہ ایم ناٹ نبی, ادروائز نبی کی موجودگی میں غیر نبی امامت نہیں کر سکتا, کیا کر سکتا ہے, وہ حرام ہے. بازن آگے اگر امام, اگر ہاں وہ امام کی موجودگی میں, یعنی جو امام, اس کو کہتے ہیں امام راتب, کیا کہتے ہیں امام راتب, تو امام راتب چاہے کوئی مدینے کا امام آئے یا مکے کا امام آئے یا کہیں عرش اللہ سے کوئی اتر آئے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یعم الرجل فی سلطان احد, کوئی آدمی بھی امامت کا حق نہیں رکھتا کسی امام راتب کی موجودگی میں جب تک وہ خود اپنا حق اس کو نہ دے کہ حضرت آپ پڑھائیں. صحیح, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, یا ایھا الذین آمنوا, یہ پانچواں خطاب ہے مومنوں کے لیے. کان اللہ بکل شیء علیما, اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا. تو اس پہ بھی آپ بلیف کرے کہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے کیوں ختم کر دیا, بیکاز اللہ نوز اور یو ڈونٹ. صحیح, تو یہ تعویلات جو مرزا قادیانی شاید اللہ کریم اسی کو رد کر رہا ہے, مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے اور رحمت اللہ کریم کبھی بھی بند نہیں کرتا. صحیح, تو ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ کریم اپنی رحمت کو بند کر دیتا ہے تو پھر اس کا تقاضا کرنا لعنت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذکروا اللہ, یاد کرو اللہ تعالی کو ذکرا کثیرا, دیر سارے یاد کرنے سے, یعنی بس اللہ اللہ کہتے رہو, اللہ کی بندگی کرتے رہو. ہاں, وہ پاکستان میں ریڈیو پر گانا آتا تھا کہ اللہ ہی اللہ کیا کرو, یاد ہے آپ کو جاوید سر, اور دکھ نہ کسی کو دیا کرو, دیکھیے تو اللہ ہی اللہ کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذکروا اللہ, یاد کرو اللہ تعالیٰ کو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو. تو جب اللہ آپ کو یاد رہے گا کہاں بھی وائلیشن نہیں ہوگی. یہ وائلیشن تو تب ہوتی ہے جب اللہ یاد نہیں رہتا, وائلیشن کب ہوتی ہے؟ ہاں, تو اذکروا اللہ کا دو معنی, ایک معنی تو یہ کہ اللہ کو یاد کرو اور دوسرا یہ کہ اللہ کو یاد رکھو. تو یاد کرو اللہ اللہ کرتے رہو, بندگی کرتے رہو اور اللہ کریم کو یاد رکھو, تو مینس پھر وائلیشن ہوگا نہیں. ہاں, جسے پیش میں خوف خو ظفر کا کیا عجیب شعر ہے, پہلا مصرع کو سر, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ظفر آ